बाब नंबर 30। एदोस मार्जिए अभी बीते नहीं। एक दिन जब आया जॉलियस सीजर अपनी राया के सामने, तो उसे पुकार के बोला एक नजूमी, ए सीजर, खबरदार रहना एदोस मार्जिए से। पूछा सीजर ने मुसाहबों से, क्या कहता है ये आदमी, बताया किसी ने? ये कहता है खबरदार रहिए मार्च की दरमियानी तारीख यानी एदोस मार्जिए से। जब आई मार्च की 15 तारीख और दाखिल हुआ सीजर अपने दरबार में, तो नज़र आया उसे वो नजूमी। उसको देख कर बोला सीजर इत्मीनान से मुस्कुरा के, एदोस मार्जिए तो आ चुके हैं। उस पे कहा नजूमी ने सर झुका कर, बजा फरमाया सीजर, वस्त मार्च के दिन शुरू हो चुके हैं मगर अभी ख़त्म नहीं हुए। वलीम शेक्सपियर के ड्रामे जॉलियस सीजर से माखूज। और फिर उसी दिन एदोस मार्जिए यानी मार्च की 15 तारीख को ही सीजर को ब्रोटिस और दूसरे बागियों ने कत्ल किया था। रात का अंधेरा हर शय को सालिम निकल कर सादगी से दुनिया वालों को देख रहा था। सर्वेंट रूम में उसका बिस्तर खाली था और वो घर की पिछली तरफ लगे दरख्त पे चढ़कर दीवार के पार उतर रही थी। जैसे ही वो ज़मीन पे उतरी, सुर्ख मफलर वाला आदमी किसी कोने से निकल कर सामने आ खड़ा हुआ। वो झुंझलाई हुई सी सीधी हुई, उस दरख्त पे चढ़ते उतरते मेरे जिस्म पे 10 बार जख्म आए हैं, क्या तुम मुझसे किसी और तरह से नहीं मिल सकते? बात सुनो लड़की, वो अंधेरे में खड़ा था और उसके चेहरे के खदोखाल नज़र नहीं आते थे। तुम्हारे नाम का मतलब होता है परी चेहरा लड़की, सफ़ेद जिल्द वाली हसीन लड़की। तुम्हारी अपने मालकों से गद्दारी के बदले में तुम्हें जितने पैसे मैं दे रहा हूँ, उनसे तुम अपने नाम की तरह खूबसूरत ज़िंदगी गुजारोगी। इस बात पे उसकी आंखें चमकी और लबों पे मुस्कुराहट दर आई। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं, फिर गर्दन अकड़ा कर बोली, बताओ अब मुझे क्या करना है? दश्ते हस्ती में शबे गम की सहर करने को हिजर वालों ने लिया रखते सफर सन्नाटा। फारिस अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था और बगैर तमहीद के उसने वो तकलीफ दे खबर सुना दी थी। लाउंज में सन्नाटा तारी हो गया, सब शल से उसे देखे गए, वो उसी तरह खड़ा रहा। हाशिम ने अपनी माँ पे सुमर की आंखें फटी फटी रह गई थी। हुनैन से कुछ बोला नहीं किया, नुदरत ने मुंह पे हाथ रख लिया। उसको हया नहीं आई, वो उसकी माँ थी, उनका दिल कांपा। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बड़े अब्बा अंगश्त बदनदा थे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया है। सादी ने अफसोस से सर झटका था, मैं इसीलिए उनकी असलियत हाशिम को नहीं बताना चाहता था, मुझे डर था वो उनको मार डालेगा। मारा ही तो नहीं है उसने उनको, फारिस सपाट से अंदाज में कहकर कमरे की तरफ पड़ गया। जुमर उठ के उसके पीछे आई, वो कमरे में आकर चुपचाप सोफे पे बैठ गया था। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। फारिस ने वही बेतासुर निगाहें उठाकर उसे देखा, एक इंसान होने की हैसियत से हाँ हुआ है। मैं ये चाहता था कि वो अपनी माँ को खुद सजा दे, वो दोनों मेरे भाई और बीवी के कत्ल में शरीके जुर्म थे। अलबत्ता मैं उससे इतनी सफाकी की उम्मीद नहीं करता था, मगर ये वो औरत है जिसने नौशीरवा की ऐसी तरबियत की कि वो सादी को गोलियां मार के चला गया, जिसने हाशिम की ऐसी तरबियत की कि वो हमारी जिंदगियां उजाड़ता रहा, जिसने सादी के कत्ल का हुक्मनामा जारी किया। तुम्हारी सेहत के साथ खेलती रही, इसलिए सच पूछो तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है। मैंने कई बरस जिन दिनों का इंतज़ार किया था, बिलाखिर वो दिन आ गए हैं। उसकी आवाज़ सर्द हो गई थी। सुमर उदासी से उसे देखती रही, क्या इंतकाम पाकर सुकून मिलता है फारिस? वो जख्मी सा मुस्कराया, तुमने वो 3 कदीम चीनी बदुआएँ सुन रखी हैं? खुदा करे तुम जियो दिलचस्प जमानों में, खुदा करे तुम्हें आला ओहदों पे फाइज लोग पहचानने लगें। और तीसरी, उसने गहरी सांस भरी, खुदा करे तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये बददुआएं हैं? पता नहीं, मगर मुझे लगता है मेरी तरफ आती सारी बददुआओं की कबूलियत का वक्त आ पहुंचा है। और वो उठ गया। कितना शौक था मिसेस कारदार को प्लास्टिक सर्जरीज करवाने का। बाहर बैठी हुनैन खला में देखती कह रही थी, अब उनको सारी जिंदगी जाने कितनी सर्जरीज करवानी पड़ेंगी। हाशिम ऐसा तो नहीं था, सादी अफसोस से बोला, तो सबने उसे देखा। आंखें निकाल कर अभी जुमर को लिफ्ट में डुबोने वाले वाक्य को देनी कितने हुए थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो पहले ऐसा नहीं था। जब मैं उसकी कैद में था तब वो पछताता था, उसका दिल ऐसा नहीं था, अब वो हर हद पार करता जा रहा है। वो तरहम से कह रहा था, हुनैन के दिल के अंदर कुछ आज भी डूबता था, शायद वो यादें थी, शायद कुछ और। वो हमेशा से ऐसा ही था बेटा, बड़े अब्बा ने तलखी से मुस्कुरा के कहा। तुम ये ना समझो कि वो शुरू में अच्छा था। याद करो तब उसने फारिस को कत्ल करवाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब वो पछताने वाली बातें करके तुम्हारी हमदर्दी समेट लेता था। तुम्हें लगता था वो ठीक हो सकता है, मगर अब उसने सच बोलना शुरू कर दिया है, वो कभी नहीं बदलेगा। सादी खामोश हो गया। शीशे की दीवारों वाली कसरे कारदार की लाइब्रेरी यूं ही याद आ गई थी, जिन्हें गरूर था अपनी सितम गरी पे बहुत। सितम तो ये है कि वो भी सितम रसीदा हुए। एक हफ्ते बाद हस्पताल के उस पुरताइश कमरे में जा बजा फूल रखे थे। कोई अजीज़ रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसने फूल ना भिजवाए हों। वो जैसे खुशी के फूल थे। अब मिलने कोई नहीं आ रहा था। पहले 2 दिन जो लोग आए सो आए, अब सकूत था। जवाहरात के बेड के आगे पर्दे गहरे थे। नौशीरवा उस तरफ खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे वो उन फड़फड़ाते पर्दों को देख रहा था। कभी किसी दर्द से वो लेटी हुई नजर आ जाती। आंखें छत पे जमी थी और चेहरा पट्टियों में जकड़ा था। उसका सिर्फ दायां गाल और कान बच पाए थे, बाकी चेहरा बाएं तरफ और सामने से जल गया था। चल फिर सकती थी, काम कर सकती थी, मगर बिनाई पे असर पड़ा था। नाक गायब हो गई थी, आंखों का नूर भी बुझ सा गया था। इनको घर कब ले जा सकते हैं, शेरू ने धीमी आवाज में पीछे खड़ी मैरी से पूछा। बहुत जल्द, क्या जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो सकेगा? नहीं सर, सर्जरी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी मैडम को अब इन जख्मों के साथ ही रहना होगा, वो ठंडे अंदाज में बता रही थी। क्या कोई बात इन्होंने की तुमसे? शेरू की नजरें पर्दों पे जमी थी। वो सिर्फ हाशिम का नाम लेती हैं, उनको पुकारती हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि ये वक्ती सदमा है, वो जल्द शॉक से निकल आएंगी। शेरू ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम जानती थी इन्होंने मेरे बाप को मारा, फिर भी हमें नहीं बताया? उसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा और कर्ब डर आया। हाशिम मुझसे ये बात पूछ चुके हैं और मैं बता चुकी हूँ, मैं एक वफादार मुलाजमा हूँ, और जैसे कोर्ट में आपके और हाशिम के राज की हिफाजत की, इसी तरह मैडम के राज की भी हिफाजत की। इस तेजाब वाले वाक़े के बाद जब सब मुलाजिम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैं अब भी मिसेस कारदार की खिदमत करना चाहती हूँ। वो उसे चंद लम्हे देखे गया। कमरों में फूलों की खुशबू में काफूर की भूख भूख घुलने लगी थी। भाई ने बहुत जुल्म किया, मगर मैं मम्मी को माफ़ नहीं कर सकता। अगर डैड मुझे याद कर रहे थे, तब भी उनको मेरे डैड को कत्ल नहीं करना चाहिए था। सुन रही हैं आप मम्मी? उसने चेहरा फड़फड़ाते पर्दों की तरफ मोड़ा। डैड इस हालत में मरे कि वो मुझसे नाराज़ थे, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग सका। मैं सारी उम्र इस गिल्ट में रहूँगा कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ था। वो गीली आंखों के साथ उल्टे कदम पीछे हटने लगा। अब अदालत मुझे जेल में डाल दे या सूली चढ़ा दे, मैं दोबारा आपसे मिलने नहीं आ सकूंगा। बाप तो वो मेरा था, मगर मुंह पे आपके अब भी हाशिम का नाम है। शेरू तो आपको याद ही नहीं। वो अब पीछे हटता जा रहा था और बिस्तर पे पट्टियों में जकड़ा वजूद उसी तरह छत को तक रहा था। होंठों से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, कोई हाशिम को बुलाए, मेरे हाशिम को। शेरू के जाने के बाद मैरी काउच पे बैठ गई और इत्मीनान से मैगजीन खोल लिया, जिन पर सितम तमाम कफ्स की फजा के थे। मुजरिम वो लोग अपनी शिकस्तें अना के थे। हाशिम के बेडरूम की सारी बत्तियां रोशन थीं और वो आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। उसके पीछे खड़ा रईस कह रहा था, नया स्टाफ आज से काम शुरू कर देगा, छोड़ जाने वाले मुलाजमों को मैंने संभाल लिया। ये सिर्फ गैस हीटर का हादसा था और हर जगह यही बताया गया है। और सर, वो रुका, आपकी मदर के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने। हाशिम ने झटके से टाई की आखिरी गिरा खींची। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे बाप औरंगजेब कारदार की बीवी के इलाज के लिए तमाम रकम कंपनी अदा करेगी। अब मजीद मैं इस मामले पे कुछ नहीं सुनना चाहता, उसने दृष्टि से कहते हुए कॉलर सीधे किए। रईस खामोश हो गया। इस गैर शनासा नंबर से फिर मैसेज आया सर? 2 रोज़ पहले आया था। वो सादी को दहशतगर्द साबित करने के लिए हमारी कोशिशों पे खुश था। मैं नहीं जानता वो लोग सादी को दहशतगर्द क्यों साबित करवाना चाहते हैं, लेकिन इतना यकीन है कि वो हमारी काबिलियत जांच रहे थे। वो हमारे साथ काम करने का ख्वाहिशमंद लगता है। रईस ने कोट उठाकर उसके पुश्त पे किया तो वो उसमें बाजू डालकर उसे पहनने लगा। सर, मैंने कोर्ट रूम वाले आदमी का, वो चश्मे वाले आदमी, उसका पीछा किया था, मगर वो हर दफ़ा चकमा देकर निकल जाता है। आपको यकीन है कि ये पैगाम भेजने वाला और सादी का पासपोर्ट देने वाला दरअसल वही आदमी है? जाहिर है, क्योंकि वो हमारे साथ काम करना चाहता है। मैंने सादी पे तमाम इल्ज़ामात लगाकर उसका एतमाद खरीद लिया है। यहाँ तमाम अस्करी ग्रुप उसी तरह अपने सहूलतकारों का एतमाद जाँचते हैं और फिर पार्टनरशिप शुरू करते हैं। जराइम के सफ़र का आगाज़ हमेशा एक छोटे से फेवर से शुरू होता है। शादी को दहशतगर्द साबित करके उनको क्या मिलेगा? उससे मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जज उसे दहशतगर्द मान नहीं लेगा, लेकिन लोग मुझे दहशतगर्दों का मुखालिफ समझेंगे, और कोई भी अस्करी तंजीम ऐसे सहूलतकार को हाथ से जाने नहीं देती। हमें बहुत जल्द नए बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले हैं। अब वो दोनों बातें करते हुए कमरे से निकल रहे थे। लाउंज में पियोना खड़ी सफाई कर रही थी। मैरी और वो बस दो मुलाजिम रह गए थे। हाशिम जब सीढ़ियों से उतरता हुआ उसके सामने से गुजरा तो वो बोली, सर मैं नेक्स्ट मंथ से चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ में तसब्सब था। जो चाहे करो, वो नखूद से कहकर आगे बढ़ गया। बाहर सुबह ताज़ा और खूबसूरत थी, मगर कसर उदास लगता था। वो मौसम से बेनियाज कार के करीब आया ही था कि कारदार साहब, बेचैन सी नस्वानी आवाज़ पे वो ठटका और मुड़ा। डॉक्टर एमन चंद गार्ड्स के हमरा चली आ रही थी। हाशिम के माथे पे बल पड़े। बीबी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने और मेरे शोहर ने उस जज साहब और कर्नल खावर के कहने पे आपके लिए इतना कुछ किया। वो तेज़ तेज़ चलती करीब आई और गुस्से से उंगली उठाकर बोलने लगी, और अब जब हम कंगाल हो चुके हैं तो आप हमारी मदद भी नहीं कर सकते। हाशिम ने तंधी से उसे घूरा, क्या चाहती हो तुम? मुझसे कोई नया काम ले या हमें माली तौर पे सपोर्ट करें? हमें हमारा रिवॉर्ड चाहिए। आप अपने सहूलतकारों से यूं मुंह नहीं मोड़ सकते। हाशिम चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर तासरात नरम हुए। आगे आया और नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। आई एम सॉरी, मैं कुछ परेशान हूँ आजकल। बस कुछ रोज़ में ये केस ख़त्म हो जाए, मैं आप सबको नवाजूंगा। मैं मदद करने वालों को भूला नहीं करता, मगर तब तक आपको खामोशी से इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर एमन के तने तासरार ढीले पड़े। उसने सर हिला दिया, मगर अभी तक इस तरारी अंदाज में उंगली में पैनी नोकीले हीरे वाली अंगूठी मरोड़ रही थी। क्या आप मुझे ज़ुबान दे रहे हैं? बिल्कुल, वो चंद लम्हे नरमी से उसकी तसल्ली कराता रहा। फिर उसके जाने के बाद वो रईस से आहिस्ता से बोला था, इन सब का भी कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरी जान को आ रहे हैं। एक ख्वाब है के बारे दिगर देखते हैं हम, एक आशना सी रोशनी सारे मकाम में है। मोरचाल पे रात गहरी छाई थी, गर्मी और हबस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लाउंज नीम रोशन था। फारिस अभी आया था और चाबियां कोंटी पे लटका रहा था, जब देखा नुदरत तनपन करती किचन से निकली हैं और धार से सैम के कमरे का दरवाज़ा खोला है जो अंधेरे में डूबा था, और हुनैन और उसामा अपने अपने बिस्तर पे लिहाफ ओढ़े घुप सो रहे थे। कोई इंसानियत है तुम लोगों में? वो हलक के बल चिल्लाई, मैंने कहा था आधे घंटे बाद दूध के नीचे चूल्हा बंद कर देना, मगर जब तक दूध की आबशार ना बह जाए तुम लोगों की तसल्ली नहीं होती। आपा, वो उकता कर उनके करीब आया, वो सो रहे हैं, उनके सर पर आप क्यों चिल्ला रही हैं? नुदरत ने उतने ही गुस्से से मुड़कर उसे देखा। बस करो, बड़े सो रहे हैं। इन बेगैरतों का व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो 3 मिनट पहले का नज़र आ रहा है। बस माँ को देखकर फिरौन की मम्मियाँ बन जाते हैं। हाँ, वो गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई। फारिस ने बेख्तियार उन दोनों के पलंग देखे जिनमें जंबिश तक नहीं हुई थी। वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यार हन्ना, सैम ने झट मुंह निकाल कर उसे पुकारा, वो भी फौरन उठ बैठी। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। अम्मी का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, ये तो बिगड़ती जा रही हैं। बिल्कुल, माँ बाप को इतनी आज़ादी देना अच्छी बात नहीं है, आजकल के ज़माने का कोई भरोसा नहीं। दोनों सर छोड़कर बैठ गए थे। फारिस अपने कमरे में आया तो वो हमेशा की तरह बहुत सी फाइल्स के दरमियान बैठी नजर आ रही थी। उसे देखकर सर उठाया और मुस्कुराई, वो भी मुस्कुरा दिया। काम हो रहा है, आदमी घर आए और बीवी मुस्कुराती हुई मिले तो जाहिर है, अब किसी बेरोजगार को क्या पता जॉब के बकेड़े। खैर, खाना लाऊं या किसी पुरानी दोस्त के साथ खाए हो? और फारिस का हलक तक कड़वा हो गया। बहुत मेहरबानी, खा चुका हूँ। और उसके सामने बेड पे बैठा सुमन ने मुस्कुराहट दबा ली। मुझे पता है मैं तुम्हारी वैसी खातर मदारत नहीं करती जैसे किसी बीवी को करनी चाहिए, बस ये केस ख़त्म हो जाए। मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझे जेल भेज सकती हो, मेरे खिलाफ बयान दे सकती हो, मगर तुम मुझे खाना नहीं पूछ सकती। वो अब झुक कर जूतों के तस्मे खोल रहा था। सुमर बेख्तियार हंसती, खुंगरियाले बाल आधे बांधे आधे सामने को झूल रहे थे। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, ना कि लोंग उंगली के नीले रंग वाली अंगूठी उसे मजीद हसीन बनाती थी। तुम हमेशा से इतने ही जालिम थे या अब हुए हो? आपकी सोबत का असर है मादाम, वरना मैं तो जन्मा पहले तक एक शरीफ आदमी था। वैसे वो उसके सामने नीम दराज हो गया, इस चिड़ियाघर से हम कब निकल रहे हैं? निकलना क्यों चाहते हो यहाँ से? मैं चाहता हूँ हमारा अपना अलहदा घर हो, जहाँ हम दो नॉर्मल इंसानों की तरह रहें। अभी हम नॉर्मल नहीं है क्या? आपके बारे में तो शक है बीबी। उसके सामने कोनी के बल लेटे कान तले हाथ का सहारा दिए वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला था, और नए घर में जाकर तुम कोई नौकरी शुरू करोगे या नहीं? आप ना मुझे अपना ज़ाती खिदमतकार रख लीजिएगा, इससे बड़ी नौकरी क्या होगी? माशाल्लाह वकील हैं आप, लोगों की खाल खींच कर पैसे लेती हैं, मुझे भी तनख्वाह तो अच्छी देंगी, वो संजीदगी से कह रहा था और वो हंसती जा रही थी। हमेशा जॉब की बात टाल देती हो, मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, पीछे पड़ी रहूँगी। कलम से तंबीह करते वो दो टोक बोली और फिर से लिखने लगी, फिर सर उठाकर बोली, अगर फारिस, हमारे पास फारिस गाजी की फाइल्स होती या हुनैन का मेमोरी कार्ड होता जिसमें कारदास के ख़िलाफ़ कुछ मवाद था, तो हम ये केस बहुत आसानी से जीत लेते। हमारे पास एक इंतहाई काबिल वकील है जो बेशक इंतहाई बेमुरव्वत और सपाक वाकई हुई है, मगर मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ। और अब बहुत हो चुका था, सुमन ने फाइल उठाकर उसे दे मारी थी। क्या कहा था मैंने अभी, सफाक और बेमुरव्वत वकील? फारिस ने फाइल पकड़ कर सामने से हटाई और अफसोस से सर झटका। वो हंसकर सर झटकती दोबारा से काम करने लगी थी। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। कमरे अदालत में हमेशा से ज़्यादा घुटन थी, मगर कम अज़ कम आज के दिन मौसम सानवी शह बनकर रह गया था। क्या बादलों की स्याही और क्या दरख्तों का सब्ज़ा, सब बेअसर था। लोग आ रहे थे, नशिस्तें भरी जा रही थी, आवाज़ें शोर हरकत। दफा की कुर्सियों पर रशकाम था, चंद एक कारोबारी दोस्तों के हमरा हाशिम और नौशीरमा मौजूद थे। शेरू स्याह सूट में मलबूज था और चेहरा सफ़ेद पड़ा था। हाशिम अलबत्ता टांग पे टांग जमाए इतमान से बैठा मुस्कुरा रहा था, तनसिया सर्द मुस्कुराहट। इस तगासा की कुर्सियों पे उनका सारा ख़ानदान यूँ इकट्ठा हो रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। वो बनी इसराइल की मानित एक जस्ता लग रहे थे। फारिस जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा के साथ खड़ी सारा की बात सुन रहा था, जो सर पे सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े हर आंखों से मुस्कुराती हुई अपनी बेटियों की कोई बात बता रही थी। सुमर कुर्सी पे बैठी कुंगरियाले बाल आधे बांधे बदस्तूर फाइलों पे झुकी थी और स्याह ड्रेस शर्ट में मलबूस साथी उसके कंधे पे झुका उसके साथ ही कागजात पढ़ने में लगा था। शायद कोई नुक्ता मिल जाए जो केस को लंबा कर सके, कुछ वक्त गवाह ढूंढने का और मिल जाए। नुदरत एक कुर्सी पे बैठी तस्बीह के दाने गिराती मुंह में कुछ पढ़ रही थी। ऐसे में हुनैन और उसामा सरगोशियों में बातें कर रहे थे। हन्ना, अगर हम हार गए तो? और अगर हम जीत गए तो? वो चहक कर बोली थी। पिछली नशिस्तों पे मौजूद तमाशाई और रिपोर्टर्स मरूब और कुछ तनकीदी निगाहों से उस ख़ानदान को देख रहे थे। वो सब एक साथ खड़े एक जुत्थे की सूरत दूर बैठे कीमती मलबूसात और मस्नूई मुस्कुराहटों वाले कारदार्स और उनके दोस्तों से ज़्यादा मुतासिर कुन लग रहे थे। जंगे लड़कर आया ख़ानदान जख्मों को अपने हाथों से बगैर नशा लिए सी कर आया ख़ानदान, पानी में डूब कर डर और खौफ को ख़त्म करके आया ख़ानदान, जालिम के खौफ से एक दूसरे को चुप करवा के छुप जाने के बजाय इंसाफ और इंतकाम की एक तवील जंग लड़कर आया ख़ानदान। वो यूँ खड़े थे उठी गर्दनों और फातिहाना मुतमईन मुस्कुराहटों के साथ के लगता था आज वो इंसाफ से कम किसी शय पे राजी नहीं होंगे। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और एक दूसरे से हज़ार इख्तलाफ रखते थे, मगर वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर एक ऊंची दीवार लगने लगे थे। क्या इस तगासा के पास कोई मजीद गवाह है? जज साहब की आमद के साथ ही खामोशी छा गई और उन्होंने पहला सवाल यही पूछा। सुमर उठ खड़ी हुई। योर आनर, हमारा गवाह मुल्क से बाहर है, हम चाहते हैं हमें एक तारीख और दी जाए। सीरियसली मिसेस उमर, जज साहब ने तहय्युर से उसे देखा। डिलेइंग टैक्टिक्स, हाशिम ने बुलंद सा तबसरा किया। मिसेस उमर, जज साहब की आवाज़ में सरजनिश थी, आपके पास अभी गवाह है या नहीं? योर आनर, कारदार साहब ने गवाहों को गायब करवा दिया है, मगर ऑब्जेक्शन योर आनर, मिसेस उमर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाकर खुद ही टेस्टिफाई कर रही हैं। वो बैठे बैठे बोला था, आपके पास गवाह है या नहीं? जज साहब ने जोर देकर पूछा। नहीं योर ऑनर, लेकिन अगर अदालत वजारत दाखला को हुक्म दे तो हमें गवाह को ढूंढने में मदद मिल सकती है। और मिसेज उमर, अदालत अपनी हदूद में रहकर काम करती है, सबूत लाना जज का नहीं इस्तगासा का काम होता है। अगर आपके पास कुछ पेश करने को नहीं है तो हम आज इस केस का फैसला कर देंगे। वो कदरे नागवारी से कह रहे थे, सब खामोशी से दम साधे, कभी सुमर को देखते कभी जज साहब को। योर ऑनर, अगर आप हमें एक मौका और दे तो? आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं, आप तमाम सबूत और गवाह पेश कर चुकी हैं, अब बहुत हो गया। उन्होंने अब के कदरे नरमी से उसे इशारा किया और फाइल खोल ली। सुमर ने गहरी सांस दी, फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। अदालत फैसला सुनाने के लिए तैयार है। जज साहब का ये कहना था कि सब नशिस्तों से उठ के दोनों फरीक अब बराबर खड़े थे और जज साहब ऊपर ऊंचे चबूतरे पे बैठे ऐनक नाक पे लगाए कागज से पढ़कर कह रहे थे। सरकार बनाम नौशीरमा कारदार में मुद्दे सादी यूसुफ ने नौशीरमा कारदार बल्द औरंगजेब कारदार हाशिम ने थूक निकली के ऊपर इकदामे कत्ल तशद्दुद अगवा और हब्से बेजा में कैद रखने का इल्ज़ाम लगा था जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान आर्टिकल 350, 365, 307 के तहत आते हैं। फारिस सबसे पीछे खड़ा था, सब की तरह वो भी भुनुए भेंचे सांस रोके सुन रहा था, अलबत्त गर्दन भी घुमा लेता था। चश्मे वाला आज नहीं आया था। अदालत ने इन संगीन इल्जामात को देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की और दोनों फरीकेन को अपने अपने सबूत और गवाह लाने का हुक्म दिया। जज साहब पढ़ते हुए गाहे बगाहे उनको देख भी लेते जो दुम सादे सुन रहे थे। उसामा बोर हो रहा था, ड्रामों में तो एक ही फिक्रे में फैसला कर देते थे, ये इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रहे हैं। इस तगासा ने डॉक्टर सारा गाजी को अदालत में ऐनी शाहिद के तौर पर पेश किया। सारा ने नर्वी से अंदाज में कान के पीछे बाल अरसे। सादी यूसुफ की बहन ने गवाही दी कि मुलजिम के भाई ने उनके सामने इतराफ़ किया था, मगर उसी वारदात के दूसरे मुबैना मुलजिम न्याज बेग ने गवाही दी कि उसने सादी को गोली मारी है। अलबत्त उसके बयानात में तजादात से ये मालूम होता है कि वो काबिल भरोसा नहीं है। सादी ने बेचैनी से पहलू बदला। मुलजिम के मुलाजमों और घर वालों के बयानात इस्तगासा के दावों से बिल्कुल बरक्स थे और वो काबिले इतबार थे या नहीं, हमें यहाँ फैसला ये करना है कि क्या ऐनी शाहिद का बयान काबिले भरोसा है। सबकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, दिल बंधे हुए थे। डॉक्टर सारा सिर्फ इकदामे कत्ल की गवाह है, अगवा और हबस बेजा में रखने का इस्तगासा ने कोई गवाह पेश नहीं किया। मैरी एनजीओ कोलम्बो की किसी जेल में सादी के साथ थी। जवाहरात कारदार वहां सादी से मिलने गई थी। आबदार उबैद की वहां सादी से मुलाकात हुई थी। इन बातों के हक में कोई गवाह या सबूत नहीं पेश किया गया। आलाए वारदात से मुलजिम के ताल्लुक कोई सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए सारा केस आखिर में ऐनी शाहिद डॉक्टर सारा की गवाही के गिर्द आ खड़ा होता है। वो सांस लेने को रुके, बहुत से हलक खुश्क हो रहे थे। हाशिम लब काट रहा था, नौशीरमा का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, सादी को पसीने आ रहे थे। दिफा ने अपनी बारी पे यह साबित करने की कोशिश की कि सादी यूसुफ एक दहशतगर्द है, मगर उसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि ये 9 माह सादी ने दहशतगर्दों के साथ गुजारे। अदालत सादी यूसुफ के इस दावे से इत्तफाक करती है कि उसको वाकई अगवा किया गया और हब्से बेजा में रखा गया। गो के सादी यूसुफ की वापसी के बारे में और वहाँ हुए चंद वाकयात जैसे दो अफराद का सेल्फ डिफेंस में कतर खुद सादी यूसुफ के किरदार को भी मशकूक बनाता है, मगर ये बातें इस केस के दायराकार से बाहर हैं। अदालत में इस्तगासा का काम ये साबित करना था कि अगवा करने वाला और गोली मारने वाला एक शख्स नौशीरमा कारदार था। इस्तगासा मुलजिम के गवाहों जैसे कारदार साहब की सिक्योरिटी हलीमा या मुलाजमा मैरी एनजीओ को झूठा साबित करते, तब भी क्या नौशीरमा हमला आवर और अगवाकार साबित होता है। अगर सादी 21 मई को हाशिम कारदार के ऑफिस गया भी था तो उससे ये साबित नहीं होता कि कई घंटे बाद उसे गोलियां नौशीरमा ने ही मारी। ऑफिस में तो नहीं मारा गया था ना सादी को। घूम फिर के हम वापस डॉक्टर सारा की गवाही की तरफ आकर रुक जाते हैं। अब तो दिल की धड़कनें भी रुक गई थीं। डॉक्टर सारा एक तरफ एक प्रोफेशनल साइंसदान है और आला अहदे पे फाइज हैं। ऐसे अहदे इंसान को बाहिम्मत और बहादुर बनाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक साल तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे यह जाहिर हो कि वो ऐनी शाहिद हैं। उनका बयान आखिरी वक्त आया और अगर उसको दुरुस्त मान ले तो ये बात कि वो ज़हनी सुकून के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ज़ेर इलाज हैं और सादी की ना सिर्फ बॉस बल्कि रिश्तेदार हैं, ये बात उनकी गवाही को जानिबदार बना देती है और केस में शक पैदा हो जाता है और कानून कहता है कि शक का फ़ायदा मुलजिम को दिया जाए। इसलिए ये अदालत आज नौशीरमा कारदार को उन तमाम इल्जामात से जो सादी यूसुफ ने उन पे लगाए थे बाइज्जत बरी करती है। और सारे में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे किसी के मरने पे छा जाता है। चंद लम्हे के लिए तो हर शख्स फटी फटी आंखों से जज साहब को देखे गया, खुद हाशिम भी फिर एकदम दिफा की कुर्सियों पे शोर सा बुलंद हुआ। मुबारक सलामत के नारे कह के खुशी की चहकार। सादी ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ गर्दन मोड़ी तो देखा हाशिम खुशी से मुस्कुराते हुए नौशीरमा को गले लगा रहा था जो शल खड़ा था, पीछे से सब मुबारकबादें दे रहे थे। जुमर सर चटकती अपने कागज़ समेटने लगी। नुदरत ने सर झुकाकर आंसू पूंछे। सैम ने आसमान को देखा, पारिस जख्मी सा मुस्कुरा दिया। ये सब मेरा कसूर है, सारा ने गीली आवाज में कहते सर झुका दिया। उसने आगे बढ़कर सारा का सर थपका। आपने अपनी बसात से बढ़कर जदोजहद की है, ये इंसाफ की अदालतें नहीं है, ये कानून की अदालतें हैं। हम अपील करेंगे, खैर है सादी, सुमर ने बाहर निकलते हुए उसे तसल्ली दी, जो शल सता फिकरमंद सी हुनैन ने भी दूसरी तरफ से पुकारा, हाँ भाई हम अपील करेंगे। फ़ायदा क्या हुआ इस सब का फिर, सैम मायूसी से बोल उठा था, वो अब रादारी में आ खड़े हुए थे। सादी अभी तक सुनता, शस्टर जामिद, कारदार साहब मुबारक हो। हाशिम बुकला के झरमट में मुस्कुराता हुआ लोगों से हाथ मिलाता बाहर निकल रहा था। नौशेरवा के आवाज बहाल हो रहे थे और वो अब वकीलों के बड़े हाथों से मुसाफा कर रहा था। हर शख्स फाते वकील से हाथ मिलाने और मुबारकबाद देने का ख्वाहा था। सब चाहते थे कि हाशिम उनको याद रखे। वो जो कुछ अरसे से नीचे जा रहा था, आज उसका ग्राह पूरी शान और शौकत से बुलंद हो गया था। दोनों गिरोह साथ साथ अहाते से बाहर आए थे। रिपोर्टर्स के माइक तेजी से सबके सामने आए तो जुमर महज हम अपील करेंगे जैसे चंद फिक्रे कहकर सादी का बाजू थामे आगे बढ़ गई। फारिस समेत बाकी घर वाले पार्किंग की तरफ जा रहे थे, मगर सादी ने बाजू छुड़ा लिया और मुड़कर पीछे देखने लगा। वहां हाशिम और शेरू खड़े थे, उनकी पुश्त पे मजमा था और सामने माइक्स। हाशिम दिन की रोशनी में खड़ा मुस्कुरा कर बुलंद आवाज में कह रहा था, आज इंसाफ और कानून की फतह हुई है। आज मुआज़्ज़िज़ अदालत ने यह साबित कर दिया कि कोई गोल्ड डिगर मशकूक किरदार का मालिक गरीब लड़का उठकर किसी बाइज्जत शहरी को उसकी अमीरी की सज़ा नहीं दे सकता। वो फातियाना अंदाज में इतराफ़ में नज़रें दौड़ाता कह रहा था। कैमरे क्लिक क्लिक करते उसकी तस्वीर उतार रहे थे। साथ खड़े शेरू की नज़र सादी पे पड़ी तो वो नज़रें चुरा गया। वो खुद भी उतना ही बेयकीन था जितना कि सादी। सादी यूसुफ ने केस के दौरान मुतअद्दिद बार हमसे भारी रकम का मुतालबा किया, मगर हम जानते थे कि अदालत में फतह सच और हक की ही होगी। हम उन वकला में से हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस की बहाली और अदलिया तहरीक के लिए कुर्बानियां दी थीं। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब वो ज़माने चले गए जब लालची लोग इस तरह गरीब कार्ड खेलते थे, अब अदालतें आज़ाद हैं। सादी चलो, सुमर उसे कोने से खींचने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने फिर से बाजू छुड़ा लिया और पुतनियां सुकेड़े हाशिम को देखे गया। फारिस आधे रास्ते से मुड़कर वापस आया और बरहमी से उसे पुकारने लगा, सादी क्या कर रहे हो? उधर हाशिम कह रहा था, मैं आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि भले हमने सादी यूसुफ को माफ़ कर दिया हो, मगर केस के दौरान जो सादी के दहशत गर्दों की मावनत के सबूत और गवाह सामने आए हैं, उनके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कारदार साहब, आपके अपने ही भाई ने आपकी कंपनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पेपर शाया किया था जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? इसी से आप अंदाज़ा लगा लें क्या इतना सच्चा और मुखलिस इंसान किसी को गोली मार सकता है? वो शेरू की तरफ इशारा करके तरकी बतरकी बोला था। कारदार साहब, आप अपनी वालदा के हादसे के बारे में क्या कहेंगे? मगर वो सवाल मुकम्मल होने से पहले ही, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, कहकर मुस्कुराता हुआ आगे आने लगा। रिपोर्टर्स बिखरने लगे और वो दोनों भाई झुरमट में रास्ता बनाते हुए चलते उस तरफ आने लगे। सादी उसी तरह खड़ा था, उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, चेहरा धूप की तमाजत से सुर्ख पड़ रहा था। वो सामने से आते फाते हजूम को देखकर चिल्लाया था, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हाशिम ने धूप के बायस माथे पे हाथ का छज्जा बनाकर मुस्कुरा के उसे देखा। रिपोर्टर्स अब उस तरफ घूम गए थे। अल्लाह कहर नाजिल करे तुम पे, अल्लाह गारत करे तुम्हें। कैमरे धड़ाधड़ सादी की तस्वीर उतार रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हाशिम मजमे की तरफ घूमा और तबसरे के से अंदाज में कहने लगा, शिकस्त के बाद बहुत से लोगों को नफसियाती अमराज के अस्पतालों में दाखिले की ज़रूरत होती है। मुझे अफसोस है इस बच्चे के लिए, लेकिन मैंने इसके झूठों के लिए इसको माफ़ किया। हाशिम फिर से चलने लगा, वो उसी तरफ आ रहा था, उसे आगे बढ़ने के लिए सादी के पास से गुजरना था। और सादी मुट्ठी भेज कर आगे बढ़ा कि उसके मुंह पर दे मारे, मगर फारिस ने पीछे से उसको कोनी और बाजू से जकड़ लिया। चलो यहाँ से, वो दबे दबे सख्ती से बोला था, वो तुम्हें उकसा कर तमाशा करना चाहता है, चलो यहाँ से। हाशिम अब मुस्कुराता हुआ करीब आ चुका था। आखिरी बात पे भी सादी ना रुकता अगर फारिस उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ वहाँ से ना ले जाता। साथ ही वो उसको डांट भी रहा था, क्या कर रहे थे तुम? उसको मुक्का मारते तो वो एकदम ही कत्ल का मुकदमा कर देता और उसके पास सबूत भी होते और गवाह भी, वो यही तो चाहता है। सादी लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। चलते चलते कंधा झटक कर उसने बाजू छुड़ा लिया। चेहरा सुर्ख था, आंखों में पानी था। सब घर वाले कार पार्किंग में रुके खड़े थे। उसने किसी को नहीं देखा, किसी से बात नहीं की। बस आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। नौशेरवा और हाशिम काफ़ी देर बाद अपनी अपनी कार के सामने आ खड़े हुए थे। मुबारकबादों और तारीफों को समेटने में वक्त लगा था। नौशेरवा अब संभल चुका था और सिर्फ संजीदा दिखाई देता था। हाशिम ने मुस्कुरा के उसे देखा और बोला, तुम आज़ाद हो, आज से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। आपको यकीन था हम जीत जाएंगे? अगर मैं शुरू में उसे नहीं लड़ना चाहता था तो इसलिए कि हम बदनाम होंगे, कारोबार को नुकसान पहुंचेगा, मगर मुझे मालूम था कि ये केस वो नहीं जीत सकते। कत्ल करना आसान है शेरू, उसे साबित करना बहुत मुश्किल। उसने मुस्कुरा के शेरू का शाना थपका। नौशेरवा जवाबन उसके गले लग गया। मुझे बचाने का शुक्रिया भाई, उसके कान के करीब शेरू बोला था, मगर मुझे अफसोस है कि दूसरों की तरह मैंने भी आपको इस्तेमाल किया। ये जो टूटी हुई हैंड्स फ्री मैं आपकी जेब में डाल रहा हूँ, ये वो है जिसका एयरबड आबदार ने उस रोज़ तोड़कर झूठ बोला था कि वो बग है। एक हाथ से उसकी जेब में टूटी हुई तारें डालते वो धीरे से जहर उसके कानों में उंडेल रहा था। सुमर को उसने नहीं मैंने बचाया था, जिस जुर्म की आपने उसको सजा दी वो उसने किया ही नहीं था। ये कहकर वो उससे अलग हुआ तो देखा हाशिम की तल्ख मुस्कुराहट वैसी ही कायम थी। मेरे बेवकूफ़ भाई, उसने शेरू के शाने पे हाथ रखकर दबाव डाला तो सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती गई। तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं मालूम? तुम हमेशा बेवकूफ़ रहोगे शेरू। फारिस को लिफ्ट का इल्म पहले से था, ये देख कर ही मुझे मालूम हो गया था कि ये तुमने किया है। मैंने तुमसे पूछा भी था, तुमने इनकार कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो ना करता जो अभी के साथ किया। मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे उकसा रही थी, वो खुद अपना कत्ल चाहती थी। वो पेपर नाइफ से मुझे नहीं मार सकती थी, वो सिर्फ चाहती थी कि मैं उसे मार डालूं। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की, मैंने उस पर एहसान किया। उसका जुर्म वो तमाम धोखे थे जो वो मुझे उससे पहले दे चुकी थी। मुझे अब किसी शय का कोई पछतावा नहीं है और मैं तुम्हारा केस तुम्हें बचाने के लिए नहीं लड़ता रहा, सिर्फ अपने नाम को क्लियर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नौशेरवा शल हो गया। ये अदालती धचके से ज़्यादा बड़ा धचका था। अगर वो इल्ज़ाम अपने सर ना लेती तो मेरे साथ क्या करते आप? वही जो अब करने जा रहा हूँ, वो जख्मी सा मुस्कुराया। हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में वापस जाएंगे, अलग जिंदगियों की तरफ। सोनिया के साथ मैं कसर से शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम और तुम्हारी माँ वहाँ रह सकते हो। फिर एक मलामती मुस्कुराहट के साथ उसे चंद लम्हे देखता रहा। तुम सब ने मुझे तबाही की तरफ धकेला है शेरू, तुम, मम्मी, सादी, शेरीन, आबी, तुम सब से मोहब्बत की थी मैंने, तुम सब ने मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दी। कहकर उसने सनग्लासेस आंखों पे चढ़ाए, उनकी सुर्खी और नमी छुपा ली और कार में बैठ गया। काला शीशा बंद हो गया तो शेरू उसे देखने के काबिल भी नहीं रहा। चंद लम्हे बाद वहाँ से दो कारें दो अलग रास्तों पर रवाना हुई थी और अदालत की ऊंची इमारत की कदीम दीवारें खामोशी से अपने जहन्नमी शोर को सुनती रही थी। देखा ना किसी ने भी मेरी सिमत पलटकर, मोहसिन में बिखरते हुए शीशों की सदा था। वो किन कदमों से घर पहुंचा उसे मालूम नहीं था, सब खामोशी से अंदर आए थे, सिर्फ वो तेजी से आगे भागता गया था। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया, पर्दे गिरे थे और दोपहर के बावजूद रोशनी नहीं थी। स्टडी टेबल पे कानून की किताबें रखी थी। सादी चंद लम्हे गुलाबी पड़ती आंखों से उन किताबों को देखता रहा। मैं सच बोल रहा था, उसने मोटी किताब उठाकर जोर से दीवार पे दे मारी। मैं सच बोल रहा था, उसने बूट की ठोकर से मेज लुढ़का दी। स्टडी लैंप नीचे आ गिरा, फर्श से टुकरा कर बल्ब चकनाचूर हो गया। मैं सच बोल रहा था, वो अब रैक में रखी किताबें निकाल निकाल कर जमीन पे फेंक रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। मैं सच बोल रहा था, वो रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिरता गया, सर झुकाए, आंखें सख्ती से मेचे, वो फूट फूट कर रो रहा था। सामने किताबों का ढेर लगा पड़ा था जिनमें हजारों कानून और दस्तूर दर्ज थे। मैं सच बोल रहा था, उसने गीली आंखें खोली, फिर गुस्से और बेबसी से एक किताब उठाई और खोलकर सफ़े फाड़ने चाहे, मगर हाथ काम के वो ये नहीं कर सका। मैं सच बोल रहा था, वो स्याह जिद वाली स्याह और सफ़ेद की मालिक किताबों के सामने अकड़ों बैठा था और सर घुटनों में दिए बच्चों की तरह रो रहा था। मगर क्या फ़ायदा हुआ सच बोलने का, सच के लिए लड़ने का? बाहर सब खामोशी से उसकी तोड़ फोड़ और अब सिसकियों की आवाज़ें सुन रहे थे, मगर एक दूसरे से नजरें चुराए हुए थे। बड़े अब्बा ने किसी से कुछ नहीं पूछा था, चेहरे बता रहे थे कि जो इंसाफ मांगने गए थे वो मसलहतों में लिपटे नजरिया ज़रूरत जैसे फैसले को उठा लाए थे। उधर अपने ऑफिस की राहदारी में तेज तेज चलते हाशिम ने रईस से पूछा था, आखिरी कार्ड खेलने का वक्त आ गया, पार्टी की तैयारी मुकम्मल है? जी सर, सब तैयार है। अच्छा, मैं नया घर देखने जा रहा हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर ने आज काम ख़त्म कर लेना था, क्या वो हो गया? वो सेल फोन देखते तेज़ कदम उठा रहा था। ज़िंदगी की मसरूफियत फिर से शुरू हो चुकी थी। यस सर, आप केस के सिलसिले में बिजी थे, मैंने उनको संभाल लिया था। तुमने नहीं, उसने मुस्कुरा के टोका। मैंने, हाशिम ने संभाला है हर शय को और आगे बढ़ गया। ना शनासाई के मौसम का असर तो देखो, आईना खालोखद आईना घर को तसे। उस तपती सूप लगता था सारे शहर पे सोने का मलमा चढ़ा दिया गया हो। शायद ज़मीन के अंदर बड़े बड़े जहन्नुम दहक रहे थे जिससे ऊपर चलने वाले बेखबर थे। ऐसे में अस्पताल की मरमरी राहदारी में वो दोनों चलते आ रहे थे। जुमर सब्ज रंग के लिबास में मलबूस थी और सन ग्लासेस बालों पर टिका रखे थे। फारिस स्याह शर्ट पहने हाफ पैंट की जेबों में डाले चलते हुए कह रहा था, तुम वाकई उनसे मिलना चाहती हो? एक दरवाजे के सामने वो रुकी और मुड़कर उसे देखा। तुम अपनी आंटी से नहीं मिलोगे? मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं भूला, वो संजीदगी से कहकर वहीं रुक गया। जुमर गहरे सांस लेकर आगे बढ़ गई। जुमर अंदर आई थी कि शहरीन बाहर आती दिखाई दी। उसने सोनी की उंगली पकड़ रखी थी और मेरी एनजीओ तहकम से उससे कह रही थी, हाशिम का हुक्म है कि आप आखिरी दफ़ा सोनी को साथ ले जा रही हैं वीकेंड पे। जब आप उसे छोड़ने आएंगी तो उसके बाद। जुमर को देखकर वो चुप हुई। शहरी ने भी देखा तो सर चटक कर सोनी को लिए आगे बढ़ गई। मेकअप और डायमंड ज्वेलरी पहने खड़ी मैरी ने मलका के शान से गर्दन अकड़ा के उसे मुखातिब किया। खुश आमदीद मिसिस जुमर, अंदर आइए, मिसिस कारदार आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो अंदर चली आई। आज कमरे में कोई फूल नहीं था, पर्दे हटे थे और चमकीली रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। खिड़की के सामने आराम कुर्सी पे जवाहरात बैठी थी, रुख मोड़ कर रखा था और सर पे शॉल लेकर चेहरा ढक रखा था। जुमर काफ़ी पीछे बैठ गई ताकि उसका चेहरा ना देख सके। तुम जाओ मैरी, जवाहरात ने गला ख़राब किसी आवाज़ में मैरी को कहा, मगर मैरी जुमर के करीब सोफे पे बैठ चुकी थी। नहीं मिसेस कारदार, मुझे यहाँ होना चाहिए, उसकी आवाज़ में तमकिनत थी, ऐसी तमकिनत जिसे जवाहरात रद्द नहीं कर सकी। खामोश हो गई। क्यों आई हो जुमर? वो बाहर देखते हुए आज़रदा सी होकर पूछने लगी। आपकी खैरियत लेने आई थी, तवक्कुफ किया। मैं जानती हूँ मेरी रिपोर्ट्स, मेरी सेहत, मेरी ज़िंदगी के साथ आप कैसे खेलती रही हैं। शायद आप मुझसे हसद करती थी, हालांकि मैं आप जैसी खूबसूरत भी नहीं थी, मगर आपको अपने सामने किसी की तमकिनत अच्छी नहीं लगती। बहरहाल, उसने सर झटक कर गहरी सांस ली। आंखें जवाहरात की पुश्त पे जमी थी। मैं आपको माफ़ करने आई हूँ, दिल से अभी तक भूली कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं आपको माफ़ करना चाहती हूँ। हाशिम का मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। एक आंसू जवाहरात की आंख से टपका और चेहरे पे फिसलता गया। मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को उजाड़ा है सुमर, मुझे कौन कौन माफ़ करेगा? आप माफ़ी मांग ले, यही अहम होता है। हाशिम मुझे माफ़ नहीं करेगा, शेरू मुझे माफ़ नहीं करेगा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। हाशिम से कहो मुझे माफ़ कर दे, मुझसे मिलने आ जाए। मैं ये नहीं कर सकती मिसिस कारदार, मगर मैं आपको अपने ऊपर किए गए तमाम मुजालिम की कैद से आज़ाद करती हूँ। मेरे और मेरे ख़ानदान का कोई हिसाब अब आप पे उधार नहीं है। जवाहरात उसी तरह बाहर देखती रही, आंसू गिरे थे। मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मदद करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने सारे गुनाहों का एहसास है। जुमर जख्मी सा मुस्कुराई और पर्स कंधे पे डालती उठ खड़ी हुई। नहीं मिसिस कारदार, आप ना शर्मिंदा हो ना आपको एहसास है, आप अब भी मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं हाशिम को मनाने के लिए, अक्सर इंसान नहीं बदलते। जवाहरात बिल्कुल चुप हो गई, आंसू बहना रुके। यानी तुम लोग अब मुझे दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझते? फिर उसके लबों से सर्द आ निकली। अल्लाह आपको सेहत दे और आप पे रहम करे, मैं चलती हूँ। वो बाहर की तरफ बढ़ गई। फारिस राहदारी में दीवार के साथ खड़ा था, हाथ जेबों में डाल रखे थे और छत को देखते हुए कुछ सोच रहा था। यूं ही निगाह फेरी तो सामने से शहरी और सोनी आती दिखाई दी। शहरीन ने उसे देखकर फौरन नजरें चुरा ली। फारिस ने सोनी को देखा, वो छोटे छोटे कदम उठाती उसे ही देख रही थी। वो उसे देखे गया, इंतहाई खूबसूरत बच्ची थी वो। वो नरमी से मुस्कुराया तो सोनिया ने गुसीली आंखों के साथ होंठों को बिना आवाज़ के बुला के कहा, आई हेट यू, और मुंह मोड़ के आगे बढ़ती गई। फारिस की मुस्कुराहट सिमट गई, आंखों में अचंभा भर आया, कुछ दूर अंदर जख्मी भी हुआ था। फिर उसने सर झटका, चंद लम्हे बाद जुमर आती दिखाई दी तो वो उसकी तरफ बढ़ गया, मगर दो स्याह खूबसूरत आंखें, उनका यकटक उसे देखना और होंठों का हिलाकर बिना आवाज़ के तीन अल्फाज बोलना, वो दिमाग से ज़्यादा दिल के अंदर तक प्योस्त हो गया था। वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते ही नहीं, पांव जमते ही नहीं बहते हुए पानी पर। कितनी रातें कितनी रातें उतने कितने दिन ढले जिंदगी में घुल जाने वाली मायूसी शादी को हर शय से बेनियाज कर चुकी थी। वो तमाम घर वालों से नजरें चुरा के सुबह जल्दी निकल जाता, फिर यूं ही सड़कों पे फिरता रहता या सारा सारा दिन कमरे में पड़ा रहता। उस रोज से उसका जैसे दिल ही टूट गया था। मुल्क, कानून, इंसाफ के इदारे, हर शय से एतमाद उठ गया था। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो जान गया था। आज फिर वो कमरे में पड़ा था, सोफे पे लंबा लेटा, मोबाइल पे उंगली फेरता, सोशल मीडिया देख रहा था, सेफ साथ यूसुफ पेज के अलावा। वहाँ तो शर्मिंदगी से वो जाता ही नहीं था। बाहर लाउंज में आओ तो टीवी हनूस गायब था और बड़े अब्बा, उसामा और हुनैन से मैं भी गुफ्तगू दिखाई देते थे। उसी असना में नुदरत सामने वाले सोफे पे आ बैठी और मेज पे कबाबों के कच्चे आमेजे का बर्तन रखा, साथ में पानी का प्याला और बड़े ट्रे जिसमें टिकियां बना बना कर रखनी थी। चंद लम्हे गुजरे और दोनों औलादें उनके दाएं बाएं आ बैठी। आंखों में जमाने भर की लालच थी। अम्मी, सुबह जो आपने हलीम बनाया था वो बहुत मज़े का था। नुदरत ने एक नज़र उन दोनों को देखा। किसी का हाथ कबाबों के एक फुट भी करीब आया तो मैंने जूते मार मार के शक्ल बदल देनी है। ये धमकी अब पुरानी हो चुकी है मॉम डार्लिंग। हन्ना ने दो उंगलियों से मसाला उचक कर मुँह में रखा। अम्मी की नाक के नीचे से कच्चे कबाबों का अमेजा खाना, आह, मनोसलवा था ये। एक जोर का थप्पड़ उसके हाथ पे आ लगा। हजार दफा कहे दरमियान से मत उचक लिया करो, बेबरकती होती है, मगर इनको फर्क नहीं पड़ता था। नुदरत, अपा को कुछ याद आया। फारिस कह रहा था वो लोग नया घर लेना चाह रहे हैं, हालांकि ये इतना बड़ा घर काफी है सब पे। नुदरत को बात पसंद नहीं आई थी। अम्मी, आप क्यों स्टार प्लस वाली दादी बनना चाह रही हैं? उनको रहने दे जहां वो चाहते हैं। हन्ना ने नाक सकोड़ी थी। लो, मैं तो एक बात कह रही थी। अम्मी, आप ना भाई की शादी कर दें, यूं रौनक आ जाएगी घर में, उसने चुटकी में हल बताया। नुदरत ने एक ठंडी आ भर के शादी के कमरे को देखा। सैम ने आंख बचा कर जरा सा अमेजा उठाकर मुंह में रखा। मनोसलवा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बेटे को। चलो जी, हन्ना ने मुंह बनाया, सारी दुनिया के लोगों को मसले उनके अमाल की वजह से पेश आते हैं, एक हम पाकिस्तानियों को हर बात में या तो नजर लग जाती है या जादू हो जाता है। नजर बरहक है बेटा, अब्बा ने तंबीह की। जी अब्बा, बिल्कुल बरहक है, ये ऊंट को हांडी और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, मगर जब कुरान में अल्लाह ताला लोगों पे आने वाली मुसीबतों का जिक्र करता है तो फरमाता है कि नंबर एक, वो उनको उनके अमाल के सबब पहुंचे, नंबर दो, वो लोहे महफूज में अल्लाह ने ऐसी ही लिख रखी थी। मुझे लगता है अब्बा के अब वो वक्त आ गए हम पाकिस्तानी नज़र और जादू से निकल आएं और अपने मसलों और अमाल को ऑन करना सीखें। नज़र लगती है और जादू भी होता है, मगर ज़रा ज़रा सी बातों में नहीं होता। रहा आपका बेटा तो वालदा माजदा अदब के साथ, मगर आपके बेटे और भाइयों के अमाल ही ऐसे थे, उन्होंने बुरे लोगों के साथ पंगा लिया, गो कि उन्होंने अच्छा किया था, मगर हर अच्छे काम के नतीजे में अच्छाई तो नहीं मिलती ना। सर पे नुदरत का थप्पड़ लगा तो वो चुप हुई। ज़्यादा बकबक ना करती रहा करो, हर वक्त बस माँ की गलतियाँ निकालने पे लगता है, इनाम मिलना होता है तुम लोगों को। अब जाओ, भाई को बुला कर लाओ, खाने का बताए, क्या खाएगा, मैं वही बनाऊँ। अम्मी, ये कबाब फ्राई कर दें, उसामा चेका, ये मेहमानों के लिए, हटो अब। और जब हुनैन भाई के कमरे की तरफ जा रही थी तो पीछे से सैम के मेहमानों के शान में कसीदे सुन सकती थी। किसी के घर जाओ तो नहीं खाने देती, और अपने घर में हर अच्छी चीज़ मेहमानों के लिए रख देती हैं। सादी अंधेरा किए सोफे पे बैठा फोन देख रहा था। भाई, हन्ना उसके साथ आ खड़ी हुई, फिर झुक कर देखा, वो हाशिम का ट्विटर देख रहा था। तस्वीर में हाशिम था, स्टाइलिस्ट उसके कोट का कॉलर दुरुस्त कर रहा था और आगे पीछे लोग काम करते दिखाई दे रहे थे। विक्ट्री पार्टी, कारदार्स कॉटेज, थैंक यू पाकिस्तान, सरकार बनाम नौशीरमा कारदार, ये तमाम अल्फाज हैशटैग करके लिखे गए थे। इसको मत देखा करें भाई, अब बस निकल चुके हैं ये लोग हमारी जिंदगी से, ये माया है, डॉक्टर माया, वो तेजी से बोला तो हुनैन सन्नाटे में रहेगी। ये जो लड़की कोने में नजर आ रही है साइड पोज, वो जूम करके देख रहा था बेयकीनी से, हैरत से, ये माया ही है, ये है वो गवाह जो हम ढूंढ रहे थे। मगर हन्ना ने स्क्रीन पे हाथ रख दिया, मगर अब कोई फायदा नहीं, इसको बंद करें और बाहर आएं, अम्मी बुला रही हैं, वो कहकर खुद तो आ गई, मगर जब काफी देर गुजरने के बाद सादी नहीं आया तो हन्ना दोबारा उसके कमरे में गई। कमरा खाली था, बैरूनी गैलरी को जाता दरवाजा खुला था, अलमारी के पट खुले थे, हैंगर बेड पे पड़ा था, गोया उसने लिबास बदला था। हुनैन दम बखुद सी खड़ी रह गई। फिर मेज़ पे नज़र पड़ी जहाँ से आप फ़ोन बुक खुली नज़र आ रही थी। ये सुमर की थी जिसमें वो अरसे से वकला और जजेस के घर के पते लिखकर महफूज करती थी। हन्ना ने सफ़े पलटाए, एच निकाला, हाशिम करदार उसके 2-3 पते लिखे थे, तीसरा कारदास कॉटेज का था, उसका फार्म हाउस जो चक शहजाद की तरफ था। वो फौरन बाहर भागी, उसका दिल बुरी तरह से काम किया था। यूं लगता था 21 मई की सुबह फिर से आन पहुंची हो। वो तब भी तैयार होकर सूट पहनकर घर से गया था बगैर बताए, नहीं आज नहीं। मंजर जो आंख में है गवा दीजिए उसे, पत्थर जो दिल पे है उसे कैसे हटाइए। ज़रा सी बारिश हुई थी मगर दरख्त और पौधे नहाकर सरसब्ज निकल आए थे। मिट्टी की सूंधी खुशबू सारी में रच बस गई थी। जुमर कार से नीचे उतरी और गर्दन उठाकर धुले धुलाई खूबसूरत बंगले को देखा तो होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। सन ग्लासेस आंखों से ऊपर ले जाकर माथे पे टिका लें, फारिस ड्राइविंग डोर बंद करके बाहर निकला और मुस्कुराता उसके साथ आ खड़ा हुआ। कैसा लगा मुमकिना तौर पे हमारा नया घर? अच्छा है, उसने मुस्कुरा के सराहा। वो दोनों अबके कार के साथ शाना बशाना खड़े बंगले को देख रहे थे। उस चिड़ियाघर से तो बहुत ही अच्छा है, वो कहे बगैर नहीं रह सका। जुमर ने खुबकी से आंखें घुमाकर उसे देखा, मेरे घर वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्यों के बीबी, आपसे ज़्यादा वो मेरे घर वाले हैं, मिस करोगे तुम उनको? जुमर ने वापस घर की तरफ चेहरा मोड़ लिया। मैं इंशाल्लाह ताला किसी को भी मिस नहीं करूँगा, वो झरझरी लेकर बोला था, मगर मैं उनके बगैर रहूँगी कैसे? वो मसनूई दासी से बोली। फारिस का हलक तक कड़वा हो गया। जी जी, आप तो जैसे बड़ी खिदमत गुजार बहू हैं, दिन में 6 किस्म के खाने बनाती हैं और बड़ा लगाव है आपको जॉइंट फैमिली से। ये तुम हमेशा से इतने ही तंज करते थे क्या? वो अब सचमुच बुरा मान गई थी। आपकी सोबत का असर है। हम घर देखने आए हैं या लड़ने? जो आपका मूड हो आप बता दें। हाँ, नाक सकोड़ कर उसने सर झटका और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो आगे गई तो फारिस के लबों पे मुस्कुराहट बिखर आई मगर जल्दी से संजीदा चेहरा बनाता उसके पीछे लपका। तुम खुश हो? उसके साथ अंदर जाते उसने फिर से उसे छेड़ा। हम केस हार के मुझे कैसा होना चाहिए? वो वाकई उदास हुई। जीत कर क्या होता? वो अपील करते और शेरू बरी हो जाता, या हाशिम उसे जेल से गायब करवा देता और मुल्क से बाहर भिजवा देता। सबका वक्त बच गया, अब नई जिंदगी का सोचो। वो इस नए तामीर शुदा मकान की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो आगे थी और वो पीछे चल रहा था। नई जिंदगी में तुम अच्छे और शरीफ हो जाओगे क्या? वो मुड़कर संजीदगी से पूछने लगी। अस्तगफिरुल्लाह, वो बुड़बुड़ाया। 2-4 फिक्रे जुबान तक आए थे मगर फोन की घंटी। उसने बुरे मूड से मोबाइल निकाल कर देखा, हुनैन कॉलिंग। उसका दिमाग गोया भुना उठा। हुनैन, तुम आखिर पैदा क्यों हुई थी हमारे घर? क्या तुम पे लाजिम है कि जब आदमी मसरूफ हो तुम कोई ना कोई कॉल करके ज़रूर दिमाग ख़राब करोगी? वो वाकई गुस्से से बोल रहा था मगर दूसरी तरफ के अल्फाज सुनकर उसके माथे के बल ढीले पड़े, चेहरा फीका पड़ा। कब किया है वो? हम आ रहे हैं। साथ ही फोन बंद करते सुमर को देखा जो चौंक कर उसे देख रही थी। क्या हुआ? सादी, और वो नीचे दौड़ा। वो भी तेजी से उसके पीछे लपकी। एकदम से सब कुछ बदल गया था। ये अहले हिजर की बस्ती है, एहतियात से चल, मुसीबतों की यहाँ इंतहा गुजरती है। कारदार्स कॉटेज छोटा सा था मगर उसके चारों तरफ खुले सब्जेजार बिखरे थे। कॉटेज की चार दीवारी लकड़ी और शीशों की बनी थी। दरवाजे खिड़कियाँ सब ऊंचे शीशों से मरसा थे। दावत शुरू हो चुकी थी और एयर कंडीशन लाउंज में खड़े मेहमानों को शीशे की खिड़कियों से तरफ में फैला सब्जेजार साफ दिखाई देता था। अंदर म्यूजिक का शोर काफ़ी था, लोग हाथों में ग्लास लिए इधर उधर टहल रहे थे। कॉटेज के किचन में आओ तो उसके साथ एक और कमरा बना था, उसमें दीवार गिर आईना लगा था और सामने खड़ा हाशिम टाई की नॉट बांध रहा था। सब ठीक जा रहा है? उसने अपने अक्स के पीछे नज़र आते रईस को देखकर पूछा। यस सर, आपके ट्विटर पे वो फोटो शॉप पिक्चर लगा दी है, शादी देखेगा तो समझेगा कि ये डॉक्टर माया और वो देखने ज़रूर आएगा। पिन स्ट्राइप कोट पहनते हुए वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया। मेक श्योर कि उसे आराम से अंदर दाखिल होने दिया जाए, वो माया को ढूंढने की कोशिश करेगा जो यहाँ है ही नहीं। वो अब धीमी आवाज़ में मजीद हदायत दे रहा था। फारिस जिस वक्त धार से दरवाज़ा खोलकर मोरचाल के लाउंज में दाखिल हुआ, हुनैन बेचैनी से दाएं बाएं टहल रही थी और पीछे अब्बा नुदरत और सैम परेशान से बैठे थे। कौन सी डायरी है दिखाओ? वो पसीना पसीना हो रहा था, रास्ते में जितना सुन चुका था वो बहुत था। आगे बढ़ा, हन्ना से डायरी खुद ही चपट ली और सफ़े पलटाए, बार बार बालों में उंगलियां चलाता, आस्तीन से पेशानी पूंछता। उसका फ़ोन क्यों ऑफ है? पीछे परेशान सी जुमर फ़ोन कान से लगाए अंदर आ रही थी। वो सारा रास्ता उसे कॉल करती रही थी। मुझे नहीं पता, हना की आंखों में आंसू थे। मेरे भाई को वापस लाएं। फारिस, वो क्या करने गया है उधर? नुदरत ने कुछ कहना चाहा मगर गला रोन किया। उन्होंने सर पकड़ लिया मगर वो किसी को नहीं सुन रहा था। उसने बस डायरी से एक सफ़ा फाड़ा और बाहर को भागा। मेरे आने तक कोई घर से नहीं निकलेगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। जाते जाते एक नज़र सुमर पे डाली। मैं आ रहा हूँ, बस उसको लेकर। कोई वादा था जो उसने किया, ऐसा ही एक वादा नुदरत के घुटनों पे हाथ रखकर 22 मई की सुबह भी किया था। वो सब पुरुमीद आंखों से उसे देखेगी और वो किसी अलविदा किसी सलाम के बगैर बाहर निकल गया। ओ सादी, तुम ऐसा क्यों करते हो? सुमर सर हाथों में लिए सोफे पे बैठती चली गई। पत्थर हो तो क्यों खौफे शब गम से हो लर्जा, इंसान हो तो जीने की अदा क्यों नहीं आती। वो खूबसूरत सा बंगला शाम के उस पहर तारीकी में डूबता जा रहा था। सादी मुलाजिम की मौत में अंदर दाखिल हो रहा था। कोट के नीचे सफ़ेद शर्ट पहने बाल बनाए वो काफ़ी संजीदा और सोबर दिखाई दे रहा था। मुलाजिम उसे स्टडी रूम के दरवाजे तक ले आया और फिर रुखसत हो गया। उसने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा धकेला। अंदर मेज़ के पीछे जज साहब आबिद आगा बैठे थे। दोनों हाथ बाहम मिलाए वो संजीदगी से उसे देख रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारा यहाँ आना, क्योंकि मैं अदालत में फैसला दे चुका हूँ तुम्हारा मुझसे मिलना हर तरह से गलत है, लेकिन तुमने दरख्वास्त की थी इसलिए मैं नरमी बरत रहा हूँ, बैठो, वो संजीदगी से बोले थे। सादी दरवाज़ा बंद करके उनके सामने आकर बैठा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। शेल्फ में रखी मोटी मोटी कानून की किताबें बोरियत से उस खामोशी को सुनने लगीं। आज हाशिम कारदार विक्ट्री पार्टी दे रहा है योर ऑनर, और उसमें वो गवाह भी शामिल है जिसको मैं ढूंढ रहा था। वो उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, पहले मैंने सोचा कि वहीं जाऊं, सुमर की डायरी खोली ताकि उसके कॉटेज का एड्रेस देखूं, मगर वहां आपका नाम देखा तो यहीं चला आया। वो गौर से उसे देख रहे थे। मैं यहां आपसे कुछ पूछने आया हूं योर ऑनर, क्या मैं वाकई सारी दुनिया को झूठा लगता हूँ? सादी हाथ बाहम फंसाए जज साहब ने गहरी सांस ली। स्टडी में फैली मधम रोशनी ने माहौल के तनाव को बढ़ा दिया था। जिस वक्त तुम लोग पहले दिन मेरे कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे, मैं क्या कचहरी का हर रीडर्स रिपोर्टर हर वकील जज हथा के झाड़ू लगाने वाला खाकरोब, और जो बाहर फोटोकॉपी करने वाले बैठे होते हैं वो भी ये जानते थे कि तुम्हें किस भाई ने गोलियां मारी और किस भाई ने अगवा करके श्रीलंका भेजा। सबको पहले दिन से मालूम था कि तुम सच कह रहे हो। सादी दुम सादे बैठा रहा। आप सब जानते थे। आज तुम्हें एक बात को अच्छी तरह जहन नशीन करना होगा। वो कदरे आगे को झुके। अदालत में दो तरह के मुकदमे होते हैं, यानी जराइम दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल केसेस और करप्शन केसेस। क्रिमिनल केसेस जैसे कत्ल, चोरी, अगवा वगैरह के मुकदमे, और करप्शन केसेस जैसे किसी सियासतदान या सरकारी अफसर ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर मुल्क की तरक्की के लिए जो फंड्स होते हैं उनमें से रकम हेर फेर करके अपने अकाउंट्स में भरी हो। जब किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो सारी दुनिया में कानून यही है कि बारे सबूत मुलजिम पे होता है, यानी जिस सियासतदान पे इल्ज़ाम लगा है उसको खुद सबूत देकर अपने पैसे को हलाल का पैसा साबित करना है। करप्शन केसेस में इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत नहीं देता, समझ आ गया? सादी का सर इस बात में हिला। इसी तरह पूरी दुनिया में जब क्रिमिनल केस चलता है, कत्ल, चोरी, अगवा वगैरह के मुकदमे, तो सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले को देना होता है, करप्शन केस के बरक्स। ठीक ठीक, वो जानता था मगर सर को खम दिए सुने गया। तुम्हारे केस में सबको मालूम था कि तुम सच्चे हो वो झूठे हैं, मगर सादी यूसुफ खान तुम्हारे पास सबूत नहीं थे। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई वीडियो भी थी हाशिम के दफ्तर की, मगर तुमने और हाशिम ने डीलिंग करके उसको दबा दिया क्योंकि उसमें तुम्हारी बहन पे उंगली उठने का खतरा था। ये बातें कचहरी में कभी नहीं छुपती, सबको सब पता होता है। पाकिस्तान में हर 100 में से 99 कत्ल जब होते हैं तो 24 घंटों में सबको कातिल का पता चल जाता है, मगर सज़ा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कानून कमज़ोर है। ये कानून जजेस ने नहीं बनाए, हमने सिर्फ इस कानून को मद्देनज़र रखकर फैसले करने हैं। ये जिनको तुम वोट देकर असम्बलियों में भेजते हो उन्होंने बनाए हैं। कानून कहता है केस में रीजनेबल डाउट तक ना आए, मगर तुम्हारे केस में शक था। जज इंतज़ार करता है कि सबूत लाओ, गवाह लाओ, गवाह लाओ। तुम लोग गवाह और सबूत नहीं लाते तो जज का क्या कसूर? डॉक्टर सारा स्टैंड पे खड़े होकर हाशिम से कहती हैं कि तुम मेरे शोहर के कातिल हो, मगर तुम लोग हाशिम के खिलाफ कोई केस परसों ही नहीं कर रहे थे। तुम्हारा सारा जोर नौशीरवा पे था और मैं जानता हूँ कि वो मुजरिम था, एक कंपाइल था, लेकिन अगर तुम उसी केस को हाशिम के खिलाफ लड़ते तो शायद सबूत मिल जाते। मेरा काम अपनी मालूमात, अपने दिल की गवाही और सुनी सुनाई बातों पे फैसला करना नहीं है। मुझे उन चीज़ों को देखना है जो तुम लाए हो, वो कमज़ोर थी और फिर मुझे मजबूरन मुलजिम को फ़ायदा देना पड़ा। भले आपको अंदर से मालूम हो कि वो मुजरिम है, भले मुझे मालूम हो कि वो मुजरिम है, मुझे फैसला अपने अंदर की गवाहियों पे नहीं करना। तुमने दो कत्ल किए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून शहादत तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर मुलजिम कानून की महबूब औलाद ना हो तो फारिस गाजी जैसे बेगुनाह भी कभी जेलों से ना निकल सकें। ये शक के फ़ायदे के कानून जहाँ नौशेरवा जैसे लोगों को बचा लेता है, वहाँ फारिस गाजी जैसों को भी बचाता है। अब पूछो और क्या पूछना है योर आनर? वो हल्का सा मुस्कुराया और आगे को हुआ, आंखें उनकी आंखों में डालें उनसे बात का आगाज़ किया। आपने वल्ला बहुत अच्छी तकरीर की, चंद लम्हों के लिए तो मैं भी कन्वेंस हो गया, लेकिन मसला यह है कि मैं हूँ 21वीं सदी का पाकिस्तानी नौजवान। आप में और मुझ में फ़र्क है। आपके ज़माने की यूथ ने उस मुल्क को लूट खाया था, हमारी यूथ वैसी नहीं है। इसलिए आप मेरी बात तहम्मुल से सुने और समझें, और मैं चाहता हूँ कि आप ये आगे जाकर इन अपने तमाम जजेस को भी बता दें, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके किसी लफ्ज पे तोहीन अदालत लागू नहीं होती। अब वो वक्त आ गया है कि जब जजेस को तोहीन अदालत के पीछे छुपने के बजाय अपने ऊपर होने वाली तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। आप कहते हैं बारे सबूत मेरे ऊपर था, ठीक, मगर मैं सबूत लाया था, मैं गवाह लाया था। जानते हैं सबसे बड़ा गवाह कौन था? मैं था, मैं सादी यूसुफ सबसे बड़ा गवाह था। डॉक्टर सारा अगर नफ्सियाती मरीज थी तो इतने बड़े होते पे कैसे काम कर रही थी? फिर भी अगर वो क्रेडिबल नहीं थी तो मैं तो था ना, मेरी गवाही का क्या हुआ सर? मुझ पे दो कत्ल साबित भी नहीं हुए थे, मुझ पे दहशतगर्दी साबित भी नहीं हुई थी। हाशिम ने तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाए, उसने कोई सबूत तो नहीं दिया मेरे खिलाफ, उसके गवाह भी क्रेडिबल नहीं थे, फिर मैं कैसे डिसक्रेडिट हो गया सर? आपकी जगह अगर ये केस किसी अमरीकी या मगरबी अदालत में लड़ा जाता तो मेरी गवाही पे फैसला हो जाना था, लेकिन मेरे मुल्क के जजेस जो सबूत से कहते हैं कि खुद को साबित करो, क्या ये जजेस बच्चे हैं? क्या इस मुल्क में अंधे कानून, बहरे जज और गूंगे मुलजिमों का ही राज रहेगा? अंधा कानून जो देख नहीं सकता कि कौन क्रेडिबल है और कौन नहीं, बहरा जज जो मुद्दे की बात नहीं सुनता, और मुलजिम जो अपना खामोशी का हक इंजॉय करते हुए गूंगा बना रहता है। योर आनर, आप बेशक एक ईमानदार जज हैं, लेकिन सारा मसला यही है कि मेरे मुल्क को ईमानदार जजेस की नहीं, बहादुर जजेस की ज़रूरत है। जजेस कानून नहीं बनाते, ठीक, कानून सियासतदान बनाते हैं, ठीक, मगर जजेस प्रेसिडेंट्स तो सेट कर सकते हैं ना? जजेस के फैसले कानून बन जाते हैं। अगर इस मुल्क को बहादुर जज मिल जाएं और वे फैसला करने पर आ जाएं, तो उन्हीं फैसलों की बुनियाद पर कमज़ोर सबूत के बावजूद आइंदा फैसले दुरुस्त दिए जाएंगे। हमारे मुल्क में ईमानदार जजेस बहुत ज़्यादा, मगर बहादुर जजेस बहुत कम है सर। मुझे आज ये कह लेने दीजिए योर आनर बहुत अदब से, कि जजेस का काम बेंच पे बैठकर घमंड जाहिर करना या मजाकिया रिमार्क्स देकर हेडलाइन बनना नहीं होता। ये एंकर्स और सियासतदानों का काम होता है। आपका काम है आखिर में दुरुस्त फैसला करना, इंसाफ नहीं करना बल्कि अदल करना। अदल और इंसाफ में फ़र्क होता है योर आनर। इंसाफ कहता है कि दो लोग हों और दो रोटियां तीन तो और रोटियां तीन तो दोनों को डेढ़ डेढ़ रोटी दो, मगर अदल कहता है कि दोनों आदमियों पे गौर करो, जो कई दिन से भूखे है उसको दो रोटियां दो और जो पहले से शेर है उसको एक दो। इंसाफ कहता है चोरी करने वाले का हाथ काटो, मगर अदल कहता है जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ नहीं काट सकता। इंसाफ कहता है सादी यूसुफ कातिल है, अदल कहता है सादी यूसुफ को इस रास्ते पे ना चलना पड़ता अगर कानून फारिस गाजी को 4 साल तक लटका कर ना रखता। हमें मुनसिफ जज नहीं चाहिए, हमें आदिल जजेस चाहिए। अगर हारून उबैद जैसे सियासतदान, हाशिम जैसे वकील और जवाहरात कारदार जैसे कारोबारी लोग करप्ट हैं, तो आप जजेस उनसे ज़्यादा करप्ट हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी दोहरी थी। आप कहते हैं सर मुलजिम को शक का फ़ायदा दिया जाता है, दुरुस्त, मगर यही फ़ायदा गरीब मुलजिम को क्यों नहीं दिया जाता? अमीर मुलजिम की जमानत क्यों मंजूर हो जाती है? फारिस गाजी की 4 साल तक क्यों नहीं मंजूर हुई थी? आपने जो फैसला दिया बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया, मैं मानता हूँ, मगर ये इंसाफ क्या आप जजेस कानून के लिए करते हैं या इसलिए कि टीवी पे एंकर्स नुकते ना उठाएं? सर मैं तब 18 साल का था जब जजेस की बहाली की तहरीक चली थी, मैं तब इंग्लैंड नहीं गया था और जितना हो सका मैं इस तहरीक में शामिल रहा था। मुझे आज भी अपने किरदार पे फख्र है क्योंकि हमने अदिया के लिए तहरीक चलाई थी। ये अलग बात है कि साबिक चीफ जस्टिस अपने अलग एजेंडे पे चल पड़े, लेकिन आज मुझे ये कह लेने दीजिए कि अदलिया तो आज़ाद नहीं हुई, मगर दो चीज़ें दें हमें इस तहरीक ने, दो बाकियात। उसने उंगलियों की भी बनाकर दिखाई, मुतकबिर जज और मुतशद्दिद वकला। स्टडी में ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने से भी आवाज़ पैदा होने का अंदेशा था। जज साहब संजीदा चेहरे से उसे देखे गए, वो विक्ट्री की भी दिखा कर कह रहा था, मुतकबिर और मुतशिद, ये बना दिया इस तहरीक ने आप जजों और वकीलों को। आप लोग तो जानते हैं इस मुल्क में सबूत और गवाह कैसे गायब करा दिए जाते हैं, फिर क्यों आपकी नाक पे मुमकिन सबूत नहीं टिकते, क्यों नामुमकिन सबूत मांगते हैं आप मुलजिमों को सजा देने के लिए। जज साहब ने गहरी सांस ली और ठंडे अंदाज में कहा, तुम अगर जज होते तो कानूनी पेचीदगियों और बारीकियां ज़्यादा बेहतर समझ सकते, मैं मजबूर था। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता और वो अपने जुल्म की दास्तान सुनाता और अपने जख्म दिखाता, क्या तब भी आप उसको क्रेडिबल गवाह तसव्वुर न करते? और वो कितनी ही देर कुछ बोल नहीं सके, लब खोले फिर बंद किए सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। सादी ने एक आखिरी मलामती नज़र उन पर डाली, दो अल्फाज बोले, मुतकबिर जज और मुतशद्दिद वकला। ये अल्फाज आप सब जजेस और वकला को याद रखने चाहिए। जब वो कार में आकर बैठा तो चंद लम्हे गहरे सांस लेकर खुद को ठंडा किया। जज साहब को इतना सब सुना कर भी एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया था वो, आखिर फ़ायदा क्या हुआ इस सब का, इतनी शहद, इतनी खवारी, अदालतों के धक्कों के बाद हार जाने का। शायद ये सब वाकई बेकार था, जैसे फारिस कहता था। उसने फ़ोन उठाया और एयरप्लेन मोड ऑफ किया, जो उसने आदतन लगा दिया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन की जान वापस आई तो फ़ौरन चीखने लगा, जी जुमर। उसने आवाज़ को हमवार करके फ़ोन कान से लगाया, ओह शुक्र सादी तुम, वो पहले खुशी और निठाल अंदाज में बोली, फिर आवाज़ में गुस्सा धर आया, तुम क्यों जा रहे हो उधर, फौरन वापस आओ। किधर गया था मैं, वो हैरत से बोला, तुम हाशिम की पार्टी में जा रहे हो ना, झूठ मत बोला मुझसे, फौरन वापस आओ। मैं उधर नहीं गया, आवाज़ धीमी हुई, मैं जज साहब से मिलने गया था मगर वापस आ रहा हूँ, हाशिम की तरफ जाकर क्या करना है मैंने। उधर जुमर ने फोन बंद किया तो सब खुशी और फिक्रमंदी के मिले जुले तासरात से उसे देख रहे थे। वो ठीक है, वापस आ रहा है, वो थक कर सोफे पे बैठ गई। शुक्र, लाउंज में खुशी की लहर दौड़ गई और अभी वो ठीक से पुरसकून भी नहीं हो पाई थी जब फारिस को कॉल करो, उसे कहो कि वो वापस आए। बड़े अब्बा की आवाज़ ने उसके कानों में सूर फूंका, वो करंट खाकर सीधी हुई और जल्दी जल्दी नंबर मिलाया। कुछ पता चला? वो ड्राइव कर रहा था, वो आ रहा है, मेरी डायरी से जज साहब का पता लेकर गया था, तुम वापस आ जाओ। अच्छा, वो अब कार रोक चुका था और बाहर देखते हुए कह रहा था, कारदास कॉटेज सामने था। फारिस तुम फौरन वापस आओ, हाशिम से कुछ बईद नहीं है, वो परेशानी से बोली, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद किया और उसे साइलेंट करके जेब में डाल दिया। चंद लम्हे स्टीयरिंग को देखता रहा, वापस जाए या, निगाहें दूर नज़र आते गेट और मेहमानों की गाड़ियों की तरफ उठाई। आखिर वो करना क्या चाहता है? डॉक्टर माया की तस्वीर पोस्ट करने का मकसद सादी को मधु करना था। वो अमूमन हाशिम के प्लान देर से समझा करता था, आज जल्दी समझ गया था, तो क्या वो वापस मुड़ जाए? एक फैसला करके वो बाहर निकल आया। बलाई मंजिल पे खड़े रईस ने कोर्ट की आस्तीन चेहरे के करीब ले जाकर कहा, सर फारिस आया है। अंदर मेहमानों के दरमियान खड़े हाशिम ने कान में लगा आला दबाया, खैर एक ही बात है, सादी नहीं तो फारिस सही, उसे अंदर आने दो राजर बास, वो मुस्कुराया। मैं ना कहता था कि सांपों से अटे हैं रस्ते, घर से निकले थे तो हाथों में असा रखना था। गेट पे मुस्तैद खड़े गार्ड्स गैर मामूली तौर पे किसी का दावतनामा चेक नहीं कर रहे थे, जो आ रहा था उसको अंदर जाने दे रहे थे। उसे भी किसी ने नहीं रोका, एक तरफ मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर आई। सो हाशिम चाहता है कि मैं अंदर आऊँ, इंटरेस्टिंग, इतने लोगों के सामने गोली तो मार नहीं सकते ये मुझे, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ दिलचस्पी थी, कुछ तजस्सुस था, वो उसी तरह चलता पथरीली रविश पे आगे बढ़ता गया। आंखें सकोड़ कर सारे तरफ का जायजा भी ले रहा था, सबसे ज़ार खाली था, अंदर शीशे और लकड़ी के कॉटेज में मेहमान ही मेहमान भरे थे। आखिर क्या होने जा रहे पार्टी में, अचंबा सा अचंबा था। वो कॉटेज के शीशे के दरवाजे बाहर आ खड़ा हुआ, अंदर नहीं गया, अंधेरा फैल रहा था जिसके बाइस चमकता हुआ लाउंज साफ नजर आ रहा था। जा बजा लोग टोलियों की सूरत में खड़े थे, वेटर्स ट्रे उठाए सर्व कर रहे थे। तभी हाशिम बरामदे की सीढ़ियां उतर कर बाहर आता दिखाई दिया, उसे देख कर भी मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हुई। तुम कैसे आए, हल्के से तन से फारिस के करीब आकर बोला। मैं डॉक्टर माया को ढूंढने आया हूँ। तुमने ही खुलम खुला दावतनामा दिया था ना कज़न। वो भी हल्का सा मुस्कराया। हाशिम आगे बढ़ा, उसका कंधा थपथपाया, कान के करीब जाकर हैप्पी सर्चिंग बोला और वापस मुड़ गया। फारिस ने निगाह उठाकर ऊपर फिजा में उड़ते ड्रोन कैमरे को देखा, जो किसी बड़ी मकड़ी की तरह उसके आसपास चक्कर काट रहा था। दूर एक सिक्योरिटी का नौजवान ड्रोन का रिमोट उठाए हुए था, वो भी फारिस को देख रहा था। निगाहें मिलने पे दूसरी तरफ मतवज्जे हो गया। ये मेरी फिल्म बनाकर मुझे फिर से फ्रेम करने जा रहे हैं। गुड, वो हल्का सा महसूस हुआ और अंदर दाखिल हो गया। आंखें मतलाशी अंदाज में इधर उधर देख रही थी। खुशबाश मेहमान, मसनूई कहके खूबसूरत सजावट, बारबेक्यू की खुशबू, सब नॉर्मल था। वाट अ सरप्राइज, शनासा आवाज पे वो पलटा, फिर मुंजमद हो गया। डॉक्टर एमन मुस्कुराकर उसे देख रही थी, उंगली का हीरा हमेशा की तरह दमक रहा था। आप इधर, वो हैरत छुपा नहीं सका। बिल आखिर हाशिम कारदार ने वफादारी का सिला देने के लिए हमें बुला ही लिया, तुम भी यहाँ होगे, उम्मीद नहीं थी। इंजॉय दी पार्टी, जिता कर कहते हुए उसने जाते जाते उसकी कोनी को हल्का सा चुआ। नोकीली अंगूठी उसे चुभी थी और उसके चुभन ने उसके दिमाग की सारी गिरें खोल दी थी। सहर जदा सी कैफियत में उसने चेहरा मशरिक मगरिब शमाल गरूब, सब नॉर्मल था सवाए मेहमानों के। उनमें शनासा चेहरे भी थे, बहुत ही शनासा। वो इलियास फातमी था, जो कोने में खड़ा काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा था और सर हिलाते हुए किसी मेहमान से बात कर रहा था। वो नियाज बेग था, जो एक तरफ खड़ा मशरूब पी रहा था। वो जमानत पे रिहा हो चुका था। डॉक्टर एमन और उसका शोहर सिक्योरिटी हनीमा, प्रोसिक्यूटर बसीरत, जिसकी वकालत ने 4 साल फारिस को जेल से नहीं निकलने दिया था, वो मजीद घुमा जस्टिस सिकंदर, चंद पुलिस अफसरान जिनका शादी की गुमशुदगी से ताल्लुक रहा था, डॉक्टर आफ्ताब, पोस्टमार्टम का माहिर कर्नल खावर और उसका बेटा, जो बुझा बुझा सा बाप की व्हीलचेयर के साथ खड़ा था। जिंदगी और पारिस की दी गई सजाओं के बाद भी वो जिंदा सलामत खड़े थे, उजड़े उजड़े मगर जिंदा थे। उनके अलावा चंद मेहमान और भी थे, मगर ये शनासा चेहरे, वो सन्नाटे में रह गया। वो वाकई विक्ट्री पार्टी थी। वो उनको अपने मददगारों को इकट्ठा करके इनाम से नवाजना चाहता था, मगर वो फारिस को उनके दरमियान घूमने से रोक भी नहीं पा रहा था। उसकी छठी और सातवीं आठवीं ही सब ने सुर्ख बत्ती दिखाना शुरू की। यहाँ माया नहीं थी, अगर हो भी तो उसको ढूंढना बेसुध था। उसे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वो आगे बढ़ा, दाखिली दरवाज़ा लॉन्च के वो दूर आखिरी किनारे पे था। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, रास्ते में बहुत लोग थे। घुटन फंस जाने का एहसास कनखियों से नजर आया। एक वेटर बारी बारी मखसूस लोगों के पास जा रहा था, उनके कान में कुछ कहता और वो सर हिलाकर एक तरफ चले जाते। ये मखसूस लोग वही शनासा मुजरिम थे। फारिस आके बढ़ता गया, डॉक्टर एमन उसे ही देख रही थी, तभी वेटर उधर आ टपका और सरगोशी की, कारदार साहब बुला रहे हैं। एमन ने जख्मी सा मुस्कुराकर सर हिलाया और वेटर की मोयत में एक तरफ पड़ गई। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, दरवाज़ा करीब था, उसने झपट कर खोला और बाहर निकला, गोया सांस में सांस आई। बाहर तारीकी थी, वो कॉटेज की खिड़कियों के साथ आगे बढ़ता गया। लॉन्च गुजर गया तो वो किचन की खिड़की पे रुका, किचन रोशन था। फारिस ने चेहरा झुकाकर झांका, वहाँ बड़े बड़े क्रेट पड़े थे और उनमें गैर मुल्की अल्कोहल की बोतलें रखी थी। उनके मुंह खुले थे और सर पर खड़ा एक गार्ड बार बार घड़ी देख रहा था और दूसरा बोतलों के गिर डोरी सी लपेट रहा था। एक गार्ड की नजरें फारिस पे पड़ी, मगर उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, सर झुकाकर काम करता रहा। फारिस की निगाहें किचन की दीवार तक उठी, वहां एक दरवाजा था जो आगे एक और कमरे में खुलता था। वो कॉटेज की दीवार के साथ आगे बढ़ता गया, अब अगला कमरा नजर आया। ऊंची शीशे की खिड़कियों से सारा कमरा रोशन नजर आता था। वहां हाशिम उन तमाम शनासा चेहरों को इकट्ठा किए खड़ा था और मुस्कुराकर उनसे कुछ कह रहा था। शीशे साउंड प्रूफ थे, वो आवाज़ें नहीं सुन सकता था, मगर जिस तरह वो फाइल्स उनमें तकसीम कर रहा था, जिस तरह उनके चेहरे दमकने लगे थे, वो समझ सकता था कि उसकी हाउसिंग स्कीम की फाइल्स थीं, प्लॉट्स, घर। वो तोहफे बांट रहा था। उस कमरे का एक दरवाज़ा लाउंज को जाती गैलरी में खुलता था और दूसरा किचन में। हाशिम का फ़ोन बजा तो वो उसे निकाल कर देखने लगा, फिर मुस्कुराकर मेहमानों से माजरत की और किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर उसे अबूर करके किचन में चला गया। फारिस अचंभे से वापस आया और किचन की खिड़की के सामने ठहरा। हाशिम अब वहाँ अपने दोनों गार्ड से कुछ कह रहा था। वो सर हिला कर किचन से लाउंज की तरफ बाहर चले गए। अब वो किचन में तन्हा खड़ा था। उसने लाइटर उठाया और अंगूठे से दबा कर शोला जलाया। फिर वो खिड़की की तरफ घूमा, बाहर खड़े फारिस को देखा और मुस्कुराया। फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए लाइटर डोरी के करीब लेकर गया। फारिस का सांस थम गया, दिल रुक गया। हाशिम ने डोरी को आँच दिखाई तो उसने शोला पकड़ लिया और वो शोला डोरी को खाते बोतलों की तरफ दौड़ने लगा। उसकी आंखों में देखते हाशिम ने एक उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, यू डिड दिस। आवाज़ ना सुनाई देती थी मगर हिलते लब बता रहे थे कि वो क्या कह रहे। फिर उसने लाइटर जेब में डाला और लाउंज में खुलते दरवाजे से बाहर निकल गया। बस लम्हे भर का अमल था और सारा खेल उसकी समझ में आ गया। वो तकसीम इनामात नहीं थी, वो कवर अप था। वो तमाम गवाहों को एक कमरे में जमा करके उनको आग लगाकर मारना चाहता था। किचन के दरवाजे बंद थे, अल्कोहल की बोतलें बारी बारी आग पकड़ रही थीं। अल्कोहल मिट्टी के तेल की तरह जल जाती है। किचन के ऊपर वेंट था जो शनासा मुजरमों के कमरे में खुलता था जहां वो हाशिम का इंतज़ार कर रहे थे। किचन में धुआं भरने लगा। अब धुआं वेंट से उस कमरे में जाएगा और वो मर जाएंगे दम घुटने से, जबकि लाउंज के मेहमान सलामत रहेंगे। चंद मेहमानों के मरने से शक नहीं होगा किसी को। और इल्ज़ाम, फारिस गाजी वहाँ मौजूद था, उसकी फोटेज थी यहाँ वहाँ टहलने की। खुदा का कहर नाजिलो तुम पे हाशिम, वो हक्का बक्का सा चंद कदम पीछे हटा, फिर उल्टे कदमों सब्ज़ेज़ार की तरफ दौड़ा। उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए था, जल्द अज जल्द उसे वहाँ से निकलना था। वो चंद कदम ही चल पाया, फिर मुड़कर देखा शनासा मुजरमों के कमरे में स्याह धुआं भरता दिखाई दे रहा था। पहले लोग हैरान हुए, फिर इधर उधर दौड़े। गैलरी में खुलते दरवाजे को डॉक्टर एमन ने पीटा मगर वो लॉक था। लाउंज में म्यूजिक तेज था, अब मजीद तेज हो गया। चंद अफराद शीशे की खिड़कियों को पीट रहे थे मगर वो अनब्रेकेबल ग्लास की बनी थी। फारिस की जेब में उसका फोन थरथरा रहा था, वो जानता था ये जुमर होगी, वो उसे वापस बुला रही होगी मगर उसे सब भूल गया। वो तेजी से उस धुआं भरते कमरे की तरफ लपका, उसे उन लोगों को वहां से निकालना था। और तब उसने देखा खास पे उसके सामने एक साया सा खड़ा हुआ, सफ़ेद साया ऐनक लगाए, उसका भाई वारिस। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम घर जाओ फारिस, वहाँ क्या जा रहे हो, ये गुनाहगार लोग हैं, इनको मरने दो। क्या तुम भूल गए किस तरह इन्होंने मुझे पंखे से लटकाया था, वो मुलामती अंदाज में बोला था। फारिस के कदम लड़खड़ाए, सांस तेज तेज चलने लगी। उसने आगे बढ़ना चाहा तो एक और साया सामने नमूदार हुआ। आपने कहा था आप मेरे लिए लड़ेंगे, वो सफ़ेद सी जरताशा थी, उसकी आंखों में गीला था। इन लोगों को इनका बदला मिलना है, उन्होंने अदालत में मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, मेरे किरदार को अखबारों की जीनत बनाया, मुझे गोलियां मारी, इनको मरने दें, मेरा सोचें। उसने सर झटका मगर साए गायब नहीं हुआ। उन दोनों के दरमियान शादी चलता हुआ था, दिखाई दिया सफ़ेद साया हेवला सा। ये मेरे गुनाहगार हैं, आप इनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं, जाएं अपनी जान बचाएं, भागें। उसने चेहरा मोड़ा, एक एमर का साया भी साथ आ खड़ा हुआ था। इन्होंने मेरा ख़ानदान तबाह कर दिया गाजी, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, तुम इनको नहीं बचा सकते, जाओ नई जिंदगी शुरू करो नए घर में। उसके कदम जंजीरों के भारी भारी बेड़ियों से कस दिए गए थे, वो किसी तरफ नहीं मुड़ पा रहा था, वो पत्थर का हो गया था। चले जाओ फारिस, इनको मरने दो गाजी, वो सारे साए एक साथ बोलने लगे थे, चीखने लगे थे। वो उल्टे कदमों पीछे हटा, तेज होते तनफ्फुस से उन सब को देखा। हाँ ये सब गुनाहगार हैं, कातिल हैं, उसकी आवाज़ कपकपाई, आंखें सुर्ख पड़ के भीग रही थी। हाँ ये मेरे दुश्मन हैं, बुरे लोग हैं, वो ठहरा, फिर गर्दन तन कर उन सायों को देखा। मगर मैं इन जैसा नहीं हूँ, और वो उस कमरे की तरफ सर पट दौड़ा था। साए फिजा में तहरील हो गए, ऐसे जैसे खुदा का नाम लेने पे आसे भाग जाते हैं। अब उसे कुछ याद नहीं था सवाए इसके कि वो इंसान थे और वो तकलीफ में थे। सारे इंतकाम, सारे जख्म, सारे जराइम, वो सब भूल गया था, वो इंसान थे और तकलीफ में थे। हाशिम तेज चलता राहदारी अबूर करता कॉटेज के आखिरी कमरे में आ पहुंचा। दोनों गार्ड्स उसके हमरा थे और रईस उसके इंतज़ार में बैठा था। कितने मिनट हैं हमारे पास, उसने आते साथ ही अपनी टाई खींची। ज़्यादा नहीं है, जिस वक्त दूसरे मेहमान और फायर ब्रिगेड का अमला जल जाने वाले अफराद को निकालने आएगा आपको उनके दरमियान हम पहुँचा देंगे। ये उधर वो अब हाशिम की शर्ट का गरेबान फाड़ रहा था। दूसरे लड़के ने कमाल महारत से उसके माथे के ऊपर चाकू से चीर लगाना शुरू किया, जिससे भिल भिल खून बहने लगा। इसको स्टेरलाइज किया था, उसने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद करके पूछा। यस सर, वो फरमाबरदारी से कहता उसे तैयार कर रहा था। हादसे वाले कमरे के वाहिद सर्वाइवर को अच्छा खासा जख्मी लगना चाहिए था। वो शनासा मुजरिम मर जाएंगे तो कौन बताएगा कि हाशिम उस वक्त कमरे में नहीं था, और चौके लाउंज के मेहमानों को बच जाना था, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हाशिम वाहिद बचने वाला इंसान था। कोई उस पर शक ना करता और वो हीरो बनने जा रहा था। कमरे में धुआं भर रहा था, दरमियानी दरवाजे को आग से पकड़ लिया था और वो जल रहा था। लोग खांस रहे थे, औंधे मुंह गिर रहे थे, धक्कम पील मची थी, कोई खिड़कियों को खटका रहा था, कोई लॉक दरवाज़ा पीट रहा था, मगर वो दोनों तोड़े नहीं जा सकते थे। फारिस तेज़ी से दौड़ता हुआ खिड़की तक आया। हलीमा खांसती उसके साथ खड़ी शीशे को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी। फारिस ने एक गमला उठाया और ज़ोर से खिड़की पे दे मारा। चंद खराशें आईं मगर बेसुध, गमला हाथ से छूट गया, उसका अपना हाथ जख्मी हो गया। वो परवाह किए बिना आगे को दौड़ा, कॉटेज की दीवार के साथ भागता हुआ मरकजी दरवाजे तक आया। लाउंज की शीशे की खिड़कियों से अंदर मगन खुशपाश टहलते लोग दिखाई दे रहे थे। म्यूजिक बहुत तेज था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसने शीशे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया, दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लग गई है, खोलो। मगर दरवाजे के अंदर खड़े गार्ड ने मुस्कुराकर उसे देखा और रिमोट हवा में बुलंद करके बटन दबाया। तमाम शीशों के ऊपर लगे ब्लाइंड्स खुलकर नीचे गिरने लगे। वो आगे दौड़ा, चंद मेहमानों के करीब मौजूद खिड़की को ज़ोर ज़ोर से पीटा, मगर वो मतवज्जे नहीं हुए, बातें करते रहे, यहाँ तक कि ब्लॉक आउट ब्लाइंड्स बिल्कुल नीचे गिर गए और अब वो अंदर नहीं देख सकता था। अल्लाह का कहर हो तुम पे हाशिम, वो गुस्से से चिल्लाता वापस उस चलते हुए किचन की तरफ भागा। उसको पसीना आ रहा था और सांस पे तरतीब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वो लिफ्ट की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता था, आज उसे खुद कुछ करना था। किचन के सामने रुककर उसने चंद गहरे सांस दी और सोचने की कोशिश की। चलते कमरे में लोग अभी तक चीख रहे थे, मगर मदद नहीं आ रही थी। दोनों दरवाजे बंद थे और खिड़कियाँ तोड़ी नहीं जा सकती थी, मगर वो खोली तो जा सकती थी। वो तेज़ी से आगे आया, खिड़की के फ्रेम को हाथ से टटोला। वो अंदर से लॉक थी और अपना तफरी के आलम में आगे पीछे भागते भागते लोग काले धुएं की ज्यादती के बायस उन्हें खोल नहीं पा रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि वो खिड़की कहाँ से खोलनी है। उसे मालूम था वो उस कॉटेज में नौजवानी के दिनों में आता रहा था, औरंगजेब लाए थे उससे एक दफ़ा। ये आम स्लाइडिंग विंडो थी, मगर ये अंदर से खुलती थी और उस जलते कमरे को जाते दोनों दरवाजे बंद थे। तीसरा दरवाज़ा जल रहा था, तीसरा दरवाज़ा, वो चौंका, फिर किचन की खिड़की तक आया। ये बंद थी मगर लॉक नहीं थी, हर प्लान में झोल होता है। उनका ख्याल था कि कोई जलते किचन के रास्ते भागने की कोशिश नहीं करेगा, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई बाहर से यहाँ आ सकता था। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर उसके शीशे को दाएं तरफ धकेला, वो सिरकने लगा, अंदर से बहुत सा धुआं बाहर निकलने लगा। महफूज कमरे में बैठे रईस ने टैप स्क्रीन को देखकर हाशिम को मुखातिब किया। वो किचन की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इसे बंद क्यों नहीं किया? उसने दोनों गार्ड्स को घूरा, जाने दो, इसे भी उनके साथ चलने दो, वो आईने में खुद को देखते हुए बेनियाजी से बोला था। खिड़की आधी खुल गई थी, वो मुंडेर पर चढ़कर अंदर फलांग किया, फौरन से खांसी आई, धुआं, मरहोले, कालक। वो झुककर जरा सा खांसा, फिर गहरे गहरे सांस दिए, इधर उधर देखा, दरवाज़ा जल रहा था, शोले दरमियान में हाइल थे, काउंटर से दरवाजे तक सब जल रहा था। वो क्या करे, वक्त नहीं था, ओ खुदाया, वो क्या करे। चूल्हे के करीब सिलेंडर पड़े थे, उसने जल्दी से एक सिलेंडर उठाया, वो अंदर से गालबन खाली था, तभी हल्का था। वो लोग धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते थे, किचन की गैस भी कटी हुई थी। उसे ज़ोर की खांसी आई, मगर बदवक्त सिलेंडर को उठाकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दे मारा। सिलेंडर मारते मारते वो खुद भी नीचे गिर गया, शायद माथे पे चोट भी आई, मगर जब बमुश्किल हथेलियों के बल उठा तो देखा सिलेंडर दरवाजे से टकरा कर रेड़ता हुआ वापिस आ रहा था। दरवाजे को कुछ नहीं हुआ था, उफ। उसने सिलेंडर के करीब आते ही उसको वापिस धकेला, अब की बार वो दरवाजे के करीब से ही वापिस पलट गया, मगर तब तक फारिस उठ चुका था। हाथ झाड़ते वो खड़ा हुआ और जैसे ही सिलेंडर करीब आया उसने पूरी कुव्वत से किसी बॉलिंग बॉल की तरह उसको दरवाजे की जानिब रेड़ दिया। वो तेज़ी से आके आया और दरवाजे से टकराया और फिर जलता हुआ दरवाज़ा दरमियान से टूटकर नीचे आन गिरा। टुकड़े चिंगारियां उसे भी आकर लगी थी। तकलीफ हुई थी मगर अब चौखट खाली थी। वो देख सकता था उसके पार जलता हुआ कमरा जिसमें धुआं भरा था और लोग चीख रहे थे। उसने शर्ट उतार कर नाक के गिट लपेटी और तेजी से दौड़ा। लकड़ी के जलते शहतीर फलांगे शोलों के ऊपर से गुजरता वो धुएं से भरे कमरे में दौड़ता गया। लोग किचन से काफ़ी दूर कोने में जमा थे, एक दूसरे को परे हटा रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे। वो तेज़ी से खिड़कियों की तरफ लपका, शर्ट कहीं गिर गई, नाक में फिर से धुआं अंदर जाने लगा, मगर उसको परवाह नहीं थी। वो फ्रेम के किनारे टटोलने लगा, हुक यहीं कहीं थी, यहीं कहीं। उसके हाथों ने खिड़की के कुंडे को छुआ, अंदर ताला पड़ा था, मकफिल ताला, डैमिट। उसे फिर से खांसी आने लगी। इधर उधर देखा, कोई भारी चीज़ मिल जाए जिसको वो ताले पे दे मारे। साथ खड़ी हलीमा रोते हुए अभी तक खिड़की का शीशा पीट रही थी। चंद अफराद बेहोश होकर गिर पड़े थे। आग अब कमरे में दाखिल हो गई थी। उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, उसमें एक पिक भी थी जिसे कई सालों से वो जॉब के हिस्से के तौर पे साथ रखा था। उसने तेज़ी से वो ताले में घुसाई। ताला नया था और गालबन पुलिस के आने से पहले गार्ड्स ने उतार लेना था। धुएं के बायस वो कुछ देख नहीं सकता था, मगर आंखें बंद करके उसने महसूस करना चाहा। 6 पिंस, 1, 2, 3। वो बारी बारी पिक की मदद से सब को छू रहा था। 4, 5, 6। क्लिक, उसके लबों से निकला, ताला खुल गया। उस वैश्याना अंदाज में ताला नोच कर उतारा और शीशा जोर से परे धकेला। खिड़की खुलती गई। हलीमा तवासन बरकरार नहीं रख सकी और नीचे गिर गई, मगर वो लपक कर आके आया और उसे खींच कर बाहर निकालता लाया। वो फ्रेंच विंडोज थी, पूरी दीवार की जगह पे हाई थी। उसको लाकर बाहर घास पे डालते साथ वो अंदर की तरफ लपका, इस तरफ आओ, खिड़की की तरफ आओ। अब वो चिल्ला चिल्ला कर धुएं में फंसे लोगों को कह रहा था। वो सब उसके दुश्मन थे, वो सब उसके मुजरिम थे, वो सब उसके गुनाहगार थे, मगर वो उन जैसा नहीं था। वो उनको पकड़ कर घसीट कर शीशे की खुली दीवार के बाहर ला रहा था। कुछ ने खुला रोशन देख लिया, कुछ ने नहीं देखा। धक्कम पील फिर से मच गई। बेहोश हुए लोगों को उठाना और खींचना सबसे बड़ा मसला था। आग कमरे में दाखिल हो चुकी थी और फर्नीचर को पकड़ चुकी थी। वो दरमियान में एक दफ़ा गिरा भी था, कहीं दर्द भी हो रहा था, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो बेहोश हुए पत्नी को कंधों से घसीट कर बाहर ला रहा था। लाउंज के मेहमानों में से कोई किचन की तरफ आया था। जलता बंद दरवाज़ा देखा तो शोर मचा दिया। लाउंज का म्यूजिक थम गया। लोग दीवानों की तरह बाहर लॉन में भागे। महफूज कमरे में बैठे हाशिम को रईस ने तसल्ली दी, लोग बच जाएं या मर जाएं, इल्ज़ाम फारिस पे ही आएगा। मगर हाशिम की तेवियाँ चल रही थी और वो शदीद बरहम नज़र आता स्क्रीन पर लाइव फोटेज देख रहा था। उसको यूँ खुना नहीं छोड़ना चाहिए था। फर्नीचर को शोले अपनी लपेट में ले रहे थे। बहुत से लोग बाहर निकल चुके थे और अब सब्ज़ेज़ार पे गिरते हुए भागते आगे जा रहे थे। वो बदवक्त इलियास फातमी को खींच कर बाहर लाया, फिर उसे घास पे डाला और वहीं घुटनों पे हाथ रखे झुके खड़े गहरे गहरे सांस दिए। तमाम शनासा मुजरिम बाहर आ चुके थे। लाउंज के महफूज मेहमान वहाँ से निकल कर उस तरफ नहीं आए थे, वो पार्किंग की तरफ भाग रहे थे, अपनी जान बचाने अपनी गाड़ियों की तरफ। अजब क़यामत का आलम था। अफरा तफरी धक्कम पील, कमरा जल रहा था, धुएं के मरगोले उठकर फिजा में गुम हो रहे थे। ऐसे में वो उस दहकते जहन्नुम के सामने खड़ा गहरे गहरे सांस दे रहा था, निढाल जख्मी, मगर उसके अंदर इत्मीनान भर रहा था। उसने उनको बचा लिया था, सब ठीक हो गया था। अब्बा अब्बा, और तब उसने वो हलक फाड़ चीखने की आवाज़ सुनी, शनासा आवाज़। उसने गर्दन मोड़ी। लाउंज के भागते मेहमानों में से सिर्फ एक मेहमान दौड़ता हुआ उस तरफ आ रहा था, नौजवान लड़का जो अपने बाप को पुकार रहा था, खावर का बेटा। फारिस गाजी का सांस तक रुक गया। मेरे अब्बू कहाँ हैं? वो दौड़ दौड़ कर एक एक शख्स के पास भाग रहा था। किसी ख्वाब किसी कैफियत में फारिस ने गर्दन घुमाई। लोग भाग रहे थे निजात की तरफ, बचाव की तरफ। वहाँ कोई व्हील चेयर नहीं थी, वहाँ कोई खावर नहीं था। वो तेज़ी से लड़के की तरफ भागा। खावर कहाँ हैं? वो शोर के बाइस चिल्ला कर लड़के को कंधों से झिंझोड़ कर पूछ रहा था। अबू को कारदार साहब ने इस कमरे में बुलवाया था, मुझे नहीं जाने दिया। मेरे अबू अंदर हैं, मेरे अबू को निकालो। वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था, हाथ पैर मार रहा था। मेरे अबू चल नहीं सकते, मेरे अबू चीख नहीं सकते। और उसने मजीद कुछ नहीं सुना। वो पलटा और चलते कमरे की तरफ दौड़ा। किसी ने आवाज़ लगा कर उसे रोका, मना किया। शायद वो डॉक्टर हेमंत थी। वो उसे कह रही थी कि सब आ चुके, एक शख्स के पीछे वो अंदर ना कूदे, वो शख्स शायद मर चुका हो, वो वापिस आ जाए। मगर उसने कुछ नहीं सुना। वो धुएं से भरे कमरे में भागता चला गया। खावर खावर, वो चिल्ला रहा था, जानता था वो आवाज़ नहीं देख सकता, मगर फिर भी वो और इधर उधर दौड़ता चला जा रहा था। शुरू में कुछ नज़र नहीं आया, वो मज़ीद आगे बढ़ा और तब उसे धुएं की घनी चादर में व्हील चेयर नज़र आई। वो कोने में था, बिल्कुल कोने में। पारिस उसकी तरफ दौड़ा, छत से लकड़ी के टुकड़े जल जल कर नीचे गिरे थे, मगर उसने परवाह नहीं की। वो जलते फर्नीचर को ठोकरे मारते दौड़ते हुए व्हील चेयर के करीब आया। खावर का चेहरा सुर्ख पसीने में भीगा था, ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सफ़ेद साए एक दफ़ा फिर से आगे पीछे नज़र आने लगे थे। वो उसे मुलामती नज़रों से देख रहे थे, मगर दिल की सफ़ेदी सारे काले धुएं पे हावी आ गई। उसने व्हील चेयर को ज़ोर से आगे धकेला, वो आगे दौड़ती गई। खावर का बेटा धुएं की चादर के बाहर खड़ा था, उसने भाग कर व्हील चेयर को थामा और बाहर निकालता ले गया। फारिस ने वहीं खड़े खड़े गहरी काली सांस ली और उसी पल पीछे से किसी ने उसे ठोकर मारी थी। वो लड़खड़ा के आगे को गिरा। हमला इतना गैर मतवके था कि वो संभल नहीं पाया। बद वक्त उठने की कोशिश करते गर्दन मोड़ी, पीछे जख्मी स्याह कालक चेहरे पे लगाए फटे जले कपड़ों वाला हाशिम खड़ा था। उसके अकब में रातारी में खुलता दरवाज़ा अब खुला था, गालबन वो अभी अंदर आया था। फारिस के बाजों में एकदम कुवत सी भर गई, वो उठा और ज़ोर से हाशिम का गिरेबान पकड़ा। घटिया आदमी, मुक्का मारना चाहा मगर नहीं मार सका, निकलो यहाँ से इससे पहले कि तुम जल जाओ। उसने हाशिम को खुली खिड़की की तरफ धकेला, गरेबान हाथ से छूट गया। छत से लकड़ी का बड़ा सा जलता हुआ टुकड़ा धमाके से नीचे की तरफ आया। हाशिम ने देख लिया था, वो फौरन से दाएं तरफ को लपक गया। फारिस ने वो नहीं देखा, वो भाग नहीं सका। जलता हुआ तारा शुहाब साकिब की तरफ उसके ऊपर आन गिरा, सारी हिम्मत सारी ताकत दम तोड़ गई। वो घुटनों के बल ज़मीन पे गिरा और फिर मुंह के बल फर्श पे आन लगा। सारी दुनिया अंधेर होती गई, सारी आवाज़ें सारे रंग सारी रोशनियां दम तोड़ गईं, सफ़ेद साए और काला धुआं सब ख़त्म हो गया। अब अपना दिल भी शहरे खामोशा से कम नहीं, सुन हो गए हैं कान सदा पर धरे धरे। मोरचाल रात के अंधेरे में डूबा था, लाउंज में सब जमाते बेचैन फिक्रमंद मुंतजर। सादी बार बार फारिस को कॉल मिला रहा था और ज़ुबर मुसलसल दाएं बाएं टहल रही थी। उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी और अब दिल घबरा रहा था, लगता था अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ रह गया है, वो मुसलसल आगे पीछे चलते कहे जा रही थी। ज़ुमर बैठ जाओ, वो आ जाएगा, अब्बा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। मामू ने वादा किया था वो वापस आएंगे, हन्ना घुटनों पर सर रख के बैठी अजीब से अंदाज में बोली। मुझे नहीं पता सादी, चलो हम वहाँ चलते हैं, ज़ुमर ने एकदम उसे कोनी से पकड़ा और आगे ले जाने लगी। मैं कब से जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे जाने नहीं दे रही, अब आप इधर बैठे मैं खुद जाता हूँ। वो नरमी से कोनी छुड़ाता उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं रुकी, वो उसी तरह आगे दौड़ती गई, साथी उसके पीछे लपका। अब्बा ने आवाज़ दी, नुदरत ने मना किया, मगर उस पर कोई वहशत तारी थी, कोई जनून सवार था। अब ना गई तो शायद दिल फट जाएगा, यहीं खड़ी रही तो पैरों से खून बहने लगेगा, अब ना गई तो। शरीन के घर आओ तो टीवी लाउंज की एलसीडी स्क्रीन खूब शोर मचाती रोशन नज़र आ रही थी। सामने सोफे पे सोनी लेटे हुए अपने टैब पे बटन दबा रही थी, जब कानों में आवाज़ गूंजी, हाशिम कारदार। किसी ने उसके बाप का नाम लिया था, उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी स्क्रीन को देखा। चंद लम्हे उसकी सांस थम गई और फिर वो टैब फेंक कर चीख मारती उठी, मामा मामा। अब वो रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। शेरिन जो अपने कमरे में सेलफोन पे लगी थी हड़बड़ा कर उठी और भागती हुई बाहर आई, मामा मेरे बाबा मेरे बाबा। बच्ची रोते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा कर रही थी और जब शेरिन ने उस तरफ देखा तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कारदास कॉटेज में आतिशबाजी, हाशिम कारदार को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। 12 अफराद जख्मी, एक शख्स जाबहक। मेरे बाबा, सोनिया अब जोर जोर से चीख रही थी। साथी ड्राइव कर रहा था और ज़ुमर साथ बैठी मुसलसल उंगलियां इस तरह भी अंदाज में मरोड़ रही थी। वो लबों में कुछ पढ़ भी रही थी मगर हर शय बार बार धुंधली हो जाती, फिर मंजर साफ होता, फिर काले धुएं जैसी धुंध छा जाती। आंसू बस आंखों के किनारे पे ठहरे थे, गिरने को बस एक धिक्का चाहिए था। साथी का फोन बजा तो उसने तेजी से कान से लगाया, हाँ हन्ना। बात सुनते हुए वो चौंक कर ज़ुमर को देखने लगा, रफ्तार आहिस्ता की। ज़ुमर ने बेख्तियार दिल पे हाथ रख दिया, ठीक है। उसने फोन बंद किया और स्टेयरिंग घुमाया, क्या कह रही थी उन्हें, वो कपकपाती आवाज में बोली। वो कह रही थी कि हम जरा भी, मुझे चक्कर मत दो, मैं 1 फुट के फासले पे बैठी हूँ। मुझे मुझे तुम्हारे फोन से आवाज़ आ रही थी, क्या दिखा रहे हैं न्यूज़ में, कहाँ लगी है आग? आंसू टूट टूट कर चेहरे पर गिरने लगे। कुछ नहीं पता जुमर, आग लगी और जख्मियों को करीबी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मैं ASP साहब को कॉल करता हूँ, अस्पताल का पूछता हूँ। वो परेशानी से हवास बाख्ता नंबर मिलाने लगा। जल्दी करो, उसने कहने के साथ लबों पे हाथ रख लिया, आंखों को मेच लिया, गरम गरम पानी गालों पे बहने लगा। सरकारी अस्पताल में पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों का जम गफीर लगा था। शहरी सोनिया की उंगली पकड़े परेशानी से रश को चीरती आगे बढ़ रही थी। सोनी मुसलसल रोई जा रही थी। खामोश सिसकियों हिचकियों के बायस उसका बदन आहिस्ता आहिस्ता हचकोले लेता था। जुमर और सादी दौड़ते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हुए थे। जुमर ने आंसू साफ कर लिए थे और अब वो हरासा अंदाज में इधर उधर गर्दन घुमाती आगे बढ़ रही थी। उस यूनिट में अजीब अफरा तफरी का आलम था, रिपोर्टर्स, कैमरे, पुलिस, रश ही रश। जाने सादी ने किसको रोककर कुछ पूछा था, उसने नस्वानी आवाज को कहते सुना, आप इधर आए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस सादी के पीछे भाग रही थी। कोई अजीब वहशत ज़दा सी मुसाफत थी जो तय कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं, एक कमरे के सामने रुककर उसने ऊंची आवाज में पूछा। शोर बहुत था, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो उसकी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था मगर बजाहिर खुद को संभाले हुए था। वो कह रहे एक बाल्टी है, पहले देख ले फिर हम जख्मियों को। नहीं, वो बदक कर पीछे हुई और बेयकीनी से उसे देखा, उसको एमरजेंसी में ढूंढो। इधर क्यों, नहीं, हाँ हाँ वो कोई और होगा। वो उसको कंधों से थामकर तसल्ली देने लगा, मगर उसके लवाकीन नहीं आए और उनको उसकी शनाख्त करनी है, इसलिए मैं एक दफ़ा देख लूँ, वो टूटी फूटी उम्मीद से कहता आगे बढ़ने लगा। मगर जुमर ने जोर से उसकी कोहनी दबोची, नहीं, वो नफी में सर हिला रही थी, आंसू बिल बिल बहने लगे थे। मैं कह रही हूँ वो फारिस नहीं होगा, उसको कहीं और ढूंढते हैं, मैं आता हूँ। वो बामुश्किल अपना बाजू छुड़ा पाया था। सुमर ने पीछे जाने को कदम उठाए मगर पैर लड़खड़ाए। उसने दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला, फिर दीवार से टेक लगाए खड़ी होगी, आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस लेने लगी। मगर सारा मसला यही था कि आंखें बंद करने पे वो फौरन आंखों के सामने आ जाता था। सुमर बीबी आप, वो मुस्कुराते हुए कुछ कह भी रहा था। नए घर की बातें, चिड़ियाघर में ना रहने की बातें, यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियां जो उसको पसंद थी उनकी बातें। उसने आंखें खोली, यहाँ भी क्यामत सी क्यामत थी, वो कहाँ जाए। सादी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो वो हिल नहीं सकी, आवाज़ नहीं निकाल सकी, आंसू नहीं रोक सकी। वो उसके करीब आया, सुमर ने नफी में सर हिलाया, वो फारिस नहीं था ना, मुझे मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो उसे कुछ भी कहने से रोकना चाहती थी मगर वो आगे आया और उसे गले लगाया। सुमर का सांस थम गया, फिर उसका सर थपकते हुए वो धीरे से बोला, मरने वाला नियाज बेग था, वो फारिस गाजी नहीं था। वो करंट खाकर उससे अलहदा हुई, बेयकीनी से उसे देखा, वो फारिस नहीं था तो फारिस कहाँ है? आए उनको वार्ड्स में ढूंढते हैं। वो उसका हाथ पकड़े आगे चलने लगा। उससे लगा वो पानी पे चल रही है, जिस्म दिमाग हर शय सुन हो गई थी, आंसू बहना रुक गए थे। मिसेस उमर, वो आगे जाते जाते पलटी, राहदारी के अख्ताम पे डॉक्टर एमन खड़ी नजर आ रही थी, शॉल लपेटे वेरान चेहरा लिए जैसे अभी बिस्तर से उठी हो। फारिस कहाँ, अल्फाज टूट गए, वो जख्मी है मगर ठीक है, उसको मैंने मना भी किया था मगर वो करीब आते हुए तलखी से हंसी, मगर वो खबर को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। वो ठीक है, जुमर दौड़कर उसके पास गई, वो सख्त हरासा थी। हाँ, उसकी कमर और टांग पे जख्म आए हैं, उसके ऊपर लोहे का टुकड़ा आकर लगा था, चंद बर्न्स भी हैं, मगर उसी वक्त छत पे लगे आग बुझाने वाले शावर पानी गिराने लगे जो पहले बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, तो उसकी बहुत बचत हो गई। सुमर ने गहरी सांस ली, आप ठीक है, सादी ने रस्मन पूछ लिया। मैं, वो जख्मी पन से मुस्कुराई, मैं हर आग सरवाइव कर जाती हूँ, ठीक हूँ, आप फारिस को वार्ड्स में ढूंढिए। वो दोनों पूरी बात सुने बगैर आगे को भागे। एमन उसी जख्मी मुस्कुराहट से उनको भागते देखती रही, फिर वो मुड़ी तो किसी पे निगाह पड़ी, जख्मी मुस्कुराहट खुशी भरी मुस्कुराहट में ढल गई। उसने हाथ के इशारे से उसको अपने पास बुलाया, इधर आओ, मुझसे क्या पूछते हो, शहरे वफा कैसा है, ऐसे लगता है सलेबों से उतर कर आया। वार्ड में किसी ने किस तरफ इशारा किया, किसी ने किस तरफ, वो दोनों तेज तेज कदमों से चलते आगे बढ़ते गए। बेड्स की तवील कतार में जा बजा पड़ते लगे थे। सादी ने एक पर्दा हटाया तो बिल आखिर वो बिस्तर पे लेटा नजर आया, आंखें बंद थी, गाल पर नशा आवर अदवायात के जेर असर था, चेहरे पे जख्मों के निशान थे, वो नर्सिस पे मौजूद थी। सादी ने गहरी सांस ली और मुड़ के देखा, जुमर पीछे आ रही थी। उसने रास्ता छोड़ दिया, वो तेजी से आगे आई। फारिस को देखकर कदम जंजीर हो गए, बेजान पत्थर का बुत। आंखों में ढेर सारा दुख उतरा, उसे कभी बीमार कभी यूं बेहोश नहीं देखा था और आज पता चला था कि ऐसे देखने में कितनी असीयत थी। फारिस, वो लपक कर उसके करीब आई, फिर रिश्तेदारी अंदाज में सर पर खड़ी नर्सी से बोली, ये ठीक है ना और ठीक हो जाएगा ना? आहिस्ता बोले, मरीज के सर पर शोर ना करें, नर्स ने बेजारी से कहा था। वो होश में आ रहा था मगर तकलीफ में था, उसे इंजेक्शन लगाया है। सुमर कुछ देर भीगी नजरों से उसे देखती रही, फिर आंसू रगड़ कर साफ की और गुस्से से सादी की तरफ घूमी। क्या कहा था मैंने तुम्हें? हाँ, उसने दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर देकर उसे परे धकेला। क्या कह रही थी मैं? इसको जख्मियों में ढूंढो, मगर तुम पहले उधर डेड बॉडी के पास चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ? वो अब गुस्से और बेबसी से उसके सीनों को थप्पड़ों और मुट्ठियों से मार रही थी, आंसू फिर से बहने लगे थे। अच्छा अच्छा, अब तो ठीक है ना? वो अपना बचाव करते हुए उसे बहलाने वाले अंदाज में बोला, आपको उन्हें मेरे पीछे जाने ही नहीं देना चाहिए था। कैसे ना जाने देती? हाँ, तुम हमारे साथी हो, हमें हमेशा तुम्हारी हिफाजत करनी होती है। और साथ ही जोर से उसके कंधे पर थप्पड़ मारकर उसे परे हटाया। सादी ने बुरा सा मुंह बनाया, वाह, ये साहब तो आपको जहर लगा करते थे, अब भी लगता है। आंसू साफ करते उसने नाक सकोड़कर सांस अंदर खींची, मगर तुमने मुझे इतना डरा दिया। ओ सादी, मैं इतनी डर गई थी। वो अपनी ढाल सी बेड के किनारे बैठ गई और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो थकान से मुस्कुराया, चलें आप बैठें, मैं इनको रूम में शिफ्ट करवाने का बंदोबस्त करता हूँ और घर फोन करता हूँ। जुमर ने तेजी से सर उठाया, सबको मत बताना कि वो जख्मी है, यूं ही वो परेशान होंगे। जुमर, वो उसी तरह मुस्कुराया, हमें एक दूसरे से अब कुछ नहीं छुपाना। मैं अगर कारदास कॉटेज भी जाता तो बता कर जाता, आप बैठे में आता हूँ, उसे तसल्ली देता वो बाहर निकल गया। और वो गर्दन मोड़े फिक्रमंदी से फारिस को देखने लगी, जो आंखें बंद किए गनूदगी के आलम में था। आई हेट यू फारिस गाजी, आई रियली रियली हेट यू, वो बेबसी भरे दुख से उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली थी। वो बेखबर सो रहा था। कैसे हैं लोग, इनकी तुम्हें क्या मिसाल दूँ, जाकर मुजस्मे कहीं पत्थर के देख लो। उसी हस्पताल के पुरतश और नफासत से सजे एक प्राइवेट रूम में हाशिर कारदार सोफे पे टांग रखे विराजमान था। हस्पताल की शर्ट और ट्राउजर में मलबूस वो बाहिर जख्मी दिखाई देता था। हाथ पे पट्टी भी बंधी थी, माथे और सर पर बैंडेज भी थी, मगर चेहरे पे सुकून था और दिलचस्पी से दीवार पे लगी टीवी स्क्रीन को देख रहा था। वो लोग बच गए मगर इट वर्क है ना, मुस्कुरा के साथ हाथ बांधे खड़े रईस को देखा। जी सर, मगर उन्होंने आपको कमरे से बाहर जाते देखा था, उससे ख्याल आया। इतनी अफरा तफरी में किसे याद रहना है कि मैं कमरे में था या नहीं? टीवी चैनल्स को देखो, वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं। यस सर, रईस जोर से बताने लगा, हमारे पास गाजी की फोटेज है, वो भी वहाँ मौजूद था। इल्ज़ाम उसके सर डाल देंगे या इसको हादसा कहेंगे, आप पे कोई शक नहीं करेगा। मीडिया आपको हीरो बनाकर पेश कर रहा है, बार बार एंकर्स गला फाड़ कर कह रहे हैं कि हाशिम कारदार ने अभी चंद दिन पहले अदालत में अपने ख़ानदान की बेगुनाही साबित की थी। वेरी गुड, वो महसूस होकर स्क्रीन को देख रहा था। हम हर क्राइसिस से निकल आए, रुक कर तौसी की, मैं हर क्राइसिस से निकल आया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, ना अदालत ना कानून ना मेरी माँ, मैंने हर शय को सर्वाइव कर लिया, मैं रही सबसे बड़ा सर्वाइवर हूँ। फैसले की घड़ी आ भी गई मगर मैं अपने कदमों में खड़ा हूँ, वो गर्दन अकड़ा कर कह रहा था। और अब हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हम नए कारोबारी दोस्त बनाने जा रहे हैं, नए पार्टनर्स, नए मौके, नया घर, वो तमानियत से बोला था। फिर घड़ी देखी, कितनी देर है? बस सर, मीडिया को आपका इंतज़ार करवा रहा हूँ, घंटे बाद आप बाहर निकलेंगे और मीडिया सामने अली और ऐलान कहेंगे कि ये सब फारिस गाजी ने अदालती शिकस्त का बदला लेने के लिए किया है, और फिलहाल आवाम को आपसे हमदर्दी है, मीडिया को आपसे हमदर्दी है, सब आपका यकीन करेंगे। ज़बरदस्त, वो मुस्कुरा के टीवी को देखने लगा। इट डिड वर्क आफ्टर ऑल, फैसले की घड़ी आ चुकी थी मगर अभी बीती नहीं थी। जो नब्स था हारे गलू बना, चोटते तो हाथ लहू हुए, वो नशाते आज सहर गई, वो वकारे दस्ते दुआ गया। बालाई मंजिल पे नौशेरवा के कमरे की बत्ती रोशन थी, बेड पे बैग खुला पड़ा था और वो उसमें कपड़े रख रहा था, पासपोर्ट सफरी दस्तावेजात लैपटॉप सब बिखरा पड़ा था। सुबह उसकी फ्लाइट थी और वो जल्द अज जल्द तैयारी मुकम्मल करना चाहता था, उसे एक मिनट भी इस घर में इजाफी रहना मंजूर नहीं था। दस्तक हुई तो उसने बेजार सा यस कहा और ख़ुद कपड़े तय करता रहा। सर, फियोना अंदर दाखिल हुई। कारदार साहब अस्पताल में हैं, इतला दी। मालूम है सारा शहर जानता है मेरे भाई का कोई नया ड्रामा। क्या फारिस को भी जख्म आए हैं, न्यूज़ में बता रहे थे। मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं है, उसने बेजारी से बैग का ढक्कन दे मारने वाले अंदाज में बंद किया। आप कहाँ जा रहे हैं, वो हैरान हुई। मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई, अब ज़्यादा सवाल ना करो, जाओ यहाँ से। उसने हाथ चलाकर उसे इशारा किया, वो फौरन सर झुका कर बाहर निकल गई। अब वो झुककर सफरी दस्तावेजात उठा उठा कर दस्ती बैग में डाल रहा था। आखिर में चौंका, बैग के अंदर उसका एक ग्लॉक पिस्तौल रखा था। ये वो नहीं था जिससे उसने शादी को मारा था, ये उसकी कलेक्शन में से एक और था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसे निकाला और साइड टेबल के दराज में डालकर मकफिल कर दिया। फिर हाथ साफ किए जैसे बहुत सा अंधे का माया साफ किया हो। नई जिंदगी में इसकी जगह नहीं थी, हर किस नहीं। वरना ये तेज धूप तो चुपती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं तो साहिबा में हैं। फारिस ने आंखें खोली तो सफ़ेद दीवारें खूब रोशन नज़र आ रही थी। उसने नकाहत से पलके झपकी, मंजर साफ पासे हुआ अस्पताल का कमरा। उसने कोहनी के बल उठकर बैठना चाहा तो इजी इजी साथी उसके सरहाने खड़ा दोनों हाथ उठाकर कह रहा था। फारिस ने बदवक्त उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ी। नुतरत, हुनैन, जुमर, सैम सब कमरे में मौजूद थे। ऊंची आवाज़ में खुशकपियाँ जा रही थी, वो उठ नहीं सका। कमर और टांग में दर्द की लहरें उठी थी। गहरे गहरे सांस देते हुए वापस सर तकिए पे रख दिया। थोड़ी बहुत मुकाफात अमल वाली फीलिंग आ रही है, साथी उसके करीब झुका मुस्कुराहट दबाए पूछने लगा। वो जो मेरे साथ कैंडी में किया था, याद है वो जख्म जो मुझे दिए थे? ज़्यादा बक बक मत करो, फारिस ने नगवारी से कहकर आंखें शिद्दत जब्त से मेच ली। साथी मुस्कुरा कर सीधा हुआ। इसीलिए कहते हैं किसी मासूम की बदुआ नहीं लेते। फारिस वो उसे जागते देखकर सोफे से उठकर सामने आई। घुंघराले बाल आधे कैचर में बंधे थे और ना गुलाबी पड़ी थी, अलबत्ता अब वो खुश और फ्रेश नज़र आ रही थी। क्या महसूस कर रहे हो, जैसे जेल में दोबारा पहुंच गए हो? नुदरत ने खुबकी से बुड़बुड़ा के उसे टोका था, मगर उन चारों के तेवर बदले हुए थे। फारिस ने बनुए भेंच ली और इधर उधर देखा। बुलाओ किसी डॉक्टर को, डॉक्टर वाली ब्रीफिंग हम दे देते हैं ना, हुनैन पैकेट से चिप्स निकाल निकाल कर मुंह में रखती सामने आते हुए बोली। आपको चंद जख्म आए हैं, ज़्यादा गहरे नहीं हैं, बेहोश आप धुएं की वजह से हुए थे, इसने हमसे खातिर की तवक्को मत रखिएगा। और ये सारे फल हम अपना टाइम पास करने के लिए लाए हैं, सैम चेका। हटो यार, वो बेजारी से हाथ जलाकर कहता फिर से उठने की कोशिश करने लगा। सादी फौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए तकिए पीछे जोड़ने फिर लेवर की मदद से बेड को सरहाने से ऊपर उठाया। वो अब टेक लगाकर बैठा तो शदीद तकलीफ में लग रहा था, कंधे का जख्म दर्द करने लगा था जिससे चेहरे पर शदीद बेजारी उमड़ आई थी। और बाकी लोग वो ठीक हैं, उसने फिर नुदरत को मुखातिब किया, मगर जवाब में हुनैन चमक कर बोली थी। अरे वाह, उन लोगों का कितना ख्याल है आपको, क्या आग में कूदते वक्त थोड़ी देर के लिए भी अपनी एक बहन, एक बीवी, एक भांजी और सादी और सैम को देखा और डेढ़ भांचों का ख्याल नहीं आया था? हाँ यार, तुम लोग अपना चिड़ियाघर लेकर मेरे सर से चले क्यों नहीं जाते? वो करवट लेने की कोशिश में शदीद बेजार हो रहा था, मगर शादी के बत्ते अभी पूरे नहीं हुए थे। वाह मामू, मुझे तो खूब लेक्चर देते थे, मैरी के बेटे को बचाने क्यों खतरे में कूद पड़े? अपनी दफ़ा तो कोई खुदगर्जी याद नहीं आई। अब के फारिस ने सिर्फ खुशीली आंखों से उसे देखा तो वो फौरन मुसालहाती अंदाज में हाथ उठाए कदम कदम पीछे हटने लगा। जा रहा हूँ जा रहा हूँ, नुदरा तब उन तीनों को घुरक रही थी। फिर बड़े अब्बा को फ़ोन करने उठ गई, कमरे में सिग्नल अच्छे नहीं आते, बारी बारी सब बाहर खिसक के। अब वो दोनों तन्हा रह गए। वो उसके करीब खड़ी गिलास में चम्मच हिलाती कुछ मिक्स कर रही थी, साथ ही मुस्कुरा के उसे भी देख रही थी। बाकी सब वो कदरे पुरसकून हुआ तो नकाहत सदा नज़रों से उसे देखता धीमी आवाज़ में पूछने लगा। न्याज बेग एक्सपायर्ड हो गया सांस घुटने की वजह से, बाकी सब ठीक हैं? फिर गहरी सांस ली। हाशिम हीरो बन चुका है, जो भी ज़ख्मी हो जाए आवाम की हमदर्दी समेट लेता है और यकीनन सारा इल्ज़ाम मेरे सर डाल चुका होगा। अभी देर कितनी हुई है हादसे को, अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला, और वो डाल भी दे तो भी क्या, वहाँ सब ने तुम्हें लोगों को निकालते और बचाते हुए देखा है। वाट एवर, उसने सर चटका, वो गिलास पकड़े उसके करीब आई और उसके कंधे को छुआ। गुड जॉब गाजी, वो कराहा। ये बात आप तंदुरुस्त कंधे को भी थपक कर कह सकती थी। ओह सॉरी, मुझे तो भूल गया था, वो तपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, कब नहीं होती। खैर, मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो गर्दन मोड़ कर दूसरी दीवार को देखने लगा। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। उसकी आंखें फिर से भीगी। अच्छा, तुम परेशान हुई। फारिस ने चौंक के उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तने साहब पहली दफ़ा जैसे सुकून में आने लगे। परेशान हूँ, उसने खुबकी से सर झटका। बस इतना अंदाज़ा हुआ कि नफ़रत कितनी करती हूँ तुमसे। अच्छा, कितनी करती हो। उसने सर पीछे को टिका लिया और दिलचस्पी से जुमर को देखा। इतनी के मैं हाशिम की जान ले लेती, क्या फ़ायदा होता, मैं तो ना वापस आ सकता। जो कहना है कह लो, मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। वो नाक सांस अंदर खींचती जुकाम ज़दा आवाज़ में बोली थी। अच्छा लगा सुनकर। बहुत बुरे हो तुम। क्यों, मैंने क्या कहा है। कम अज़ कम हस्पताल के बेड पे तुमसे कानून शहादत के आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा। और उस बात पे वो बेख्तियार हंसती चली गई। वो तो, फिर चमकती आंखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। खैर, मैं नहीं बता रही कि वो क्यों पूछा था। मैंने बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें जानती हूँ। सिर्फ जानना काफ़ी है या कोई खिदमत भी करोगी। क्या खिदमत करूँ, क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। वो याद करने लगा। ये सूप पिलाओ ना मुझे अपने हाथों से। श्योर, उसने तपाई पे धरा गिलास उठाया, उसमें चम्मच हिलाया और फिर चम्मच बाहर निकाल कर रखते हुए बोली, मैं ज़रूर तुम्हें सूप पिलाती मगर ये सूप नहीं है। गिलास सामने किया तो उसने देखा अंदर नारंगी जूस था। ये इंस्टेंट ड्रिंक है जो मैंने तुम्हारे लिए हल्कान होकर अपनी ज़ायाशुदा तवानाई को बहाल करने के लिए बनाई है। सॉरी फारिस, ये मेरी ड्रिंक है। सादगी से कंधे उचका कर वो उसके ऐन सामने घून घून जूस पीने लगी और वो खुफकी से उसे देखे गया। मैं समझा था मौत के मुंह से वापस आने के बाद मेरी इज्जत में शायद कोई इजाफा हुआ, मगर वो नागवारी से सर चटक दिया। वो ना चाहते हुए भी बेसाख्ता हंसती थी। वो ऐसी घड़ियाँ थी जब आंसू और हंसी एक साथ निकलने को बेताब लग रहे थे। और तभी बाहर अजीब सा शोर बुलंद हुआ। वो दोनों चौंक कर देखने लगे, फिर जुमर ने सर चटक दिया। अब बाहर चाहे क्यामत भी आ गई हो, वो फारिस को छोड़कर कहीं नहीं जा रही थी। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हाशिम कारदार उसे अस्पताल के बेहतरीन प्राइवेट रूम में लग्जरी काउच पे बैठा था और मुस्कुरा के मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बरपा तूफान देख रहा था। उसके जख्मी हालत की तस्वीर वायरल हो चुकी थी। दुआएं, नेक तमन्नाएं, मोहब्बत भरे संदेशे ही संदेशे मौसूल हो रहे थे। दरवाजे पे आवाज़ें सुनाई थीं तो कोने में खड़ा रईस फ़ौरन बाहर गया। चंद लम्हे चौकट पे तकरार होती रही, यहाँ तक के बेजारी से हाशिम ने पुकारा, कौन है यार। सर, शेरीन मैडम है, मैं बता रहा हूँ कि आप अभी मिल नहीं सकते, लेकिन अच्छा भेज दो। उसने हाथ चला कर कहा और सर झुका कर मोबाइल देखने लगा। रईस चला गया। कमरे में खामोशी छा गई, कदमों की चाप सुनाई दी। वो हील की आवाज़ से मानूस था, आज वो आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसकी निगाहें शेरी के कदमों तक गईं तो मुंजमद हो गई। वो नंगे पैर थी। हाशिम ने नजरें उठाई, वो परेशान सी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वाह, तुम मेरे लिए इतनी परेशान, या कोई स्टंट है। वो तलखी से मुस्कुराया था। हाशिम, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने तुम्हें टीवी पे देखा, तुम जख्मी थे, सोनी रोने लगी थी। ओ यार, तुम्हें सोनी को नहीं दिखाने थे वो मंजर। अच्छा, अब घर जाओ, आराम करो, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। सोनी से कहो मैं ठीक हूँ। हाशिम, उसकी रुंधी आवाज़ कप कप आई, मैं और सोनी एक साथ आए थे, मैट भी साथ थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। सेल फोन हाशिम कारदार के हाथों से फिसल गया, उसका चेहरा फक हो गया, वो करंट खा के खड़ा हुआ। क्या हुआ सोनिया को। हाशिम, शेरी ने रोते हुए नफी में सर हिलाया, सोनी नहीं है, सोनी अस्पताल में खो गई है। क्या तुमने कभी रू निकलने की आवाज़ सुनी है, वो चीहों से ज़्यादा दिलदोज होती है। वो बेख्तियार आगे भागा। कहाँ है सोनिया, कहाँ है मेरी बेटी, वो हवास पाख्ता सा बाहर आकर चीखा था। वो अभी मेरे साथ थी, रश बहुत था, मैं कॉल करने रुकी, मेट उसके साथ थी, मैं कॉरिडोर में आके निकल गई, वो पीछे रह गई, मेट से उसका हाथ छूट गया, मैंने पुलिस को बताया है, वो उसे ढूंढ रहे हैं मगर वो नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं उस अस्पताल से एक माह में तीन बच्चे पहले भी अगवा हो चुके हैं, सीसीटीवी भी खराब। मगर वो नहीं सुन रहा था, वो भाग रहा था, सफ़ेद चेहरा लिए सुर आंखों के साथ वो कॉरिडोर में चिल्लाते हुए भाग रहा था, मेरी बेटी मिसिंग है, उसे ढूंढ कर लाओ रईस। और रईस को अभी अभी खबर मिली थी। राहदारी में हाशिम के गार्ड्स आगे पीछे दौड़ रहे थे, पुलिस के अफसरान उसी तरफ आ रहे थे। हर चेहरे पर मायूसी थी, शिकस्तगी थी, नफी में हिलती गर्दनें, चूँकि आंखें, वो कुछ नहीं देख पा रहा था। वो इस अस्पताल की ग्रीन शर्ट में मलबूस राहदारी में आगे भागता जा रहा था। दिल था कि डूब डूब रहा था, गर्दन बार बार बेयकीनी से नफी में हिलती थी। रूह कब सो रही थी, जान निकल रही थी। सोनिया कहाँ है? वो एक एक शख्स को रोक कर पूछ रहा था, चीख रहा था। राहदारी से गुजरते हर बच्चे का मुंह मोड़ कर देखता। सोनी नहीं थी, कहीं नहीं थी। वो कहाँ जा सकती है, वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, तुम बाहर देखो, तुम उस तरफ जाओ। वो ढेरों लोगों के दरमियान खड़ा चिल्ला चिल्ला कर हदायत दे रहा था। पसीने से तर चेहरा, उस पर उड़ती हवाइयाँ, आंखों में जलती बुझती उम्मीद, वो एक दफ़ा फिर से आगे को दौड़ने लगा था। रिपोर्टर्स उसी तरफ आ गए थे, कैमरे धड़ाधड़ उसकी तस्वीर और फिल्म उतारे थे। वो एक एक को रोक कर पूछ रहा था, मेरी बेटी, वो 7 साल की है। वो हाथ से अपने घुटने तक इशारा करते उसका कद बताता, क्या आपने उसे देखा? वो उम्मीद और खौफ से हर दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता, फिर आगे को दौड़ता। लोग टकर टकर उसे देख रहे थे। किसने उठाया मेरी बेटी को, बताओ मुझे, कहाँ जा सकती है वो? रास्ते में उसे पुलिस का आला अफसर नजर आया तो वो तीर की तरह उस पर झपटा और उसका गरेबान पकड़ लिया। किस लिए हो तुम लोग? तुम्हारे होते हुए वो कैसे गायब हो सकती है? वो वेटिंग लाउंज के बस में खड़ा था और पुलिस ऑफिसर का गरेबान झिनझोड़ कर पूछ रहा था। पुलिस ऑफिसर ने नदामत और अफसोस से नज़रें झुका ली। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। सजा? माई फुट! वो उसको परे धकेल कर चिल्लाया था, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी को लेकर आओ, ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है? वो चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था। लोग हुजूम की सूरत वहाँ खड़े खामोशी से तमाशा देख रहे थे। उनमें नुदरत भी थी और साथ ही हुनैन, उसामा उनके साथ खड़े शल से नजर आ रहे थे। हाशिम को अपना सर गोल गोल घूमता महसूस हो रहा था। रईस भूले सांस के साथ भागता आ रहा था। सर, CCTV कैमरे भी अरसे से ख़राब पड़े हैं, अस्पताल की बहुत सी एग्जिस्ट हैं, शायद वो अब तक बच्ची को लेकर निकल गए होंगे। हाशिम तेज़ी से आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसके मुंह पे देर मारा। रईस तेवरा के पीछे को गिरा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला कर दो, वो सुर्ख पबोका चेहरे के साथ चिल्लाया था। दो सिपाहियों ने उसे आराम से सर, आराम से कहते कंधों से थाम कर रोका, वरना वो शायद रईस के टुकड़े कर देता। कौन लेकर गया है मेरी बेटी को? चारों तरफ देखकर अब के परेशानी और सदमे से शकिस्त खोरदा से अंदाज में चिल्ला रहा था। ऐसे कौन करता है? अस्पताल से किसी का बच्चा कौन गायब कराता है? और नुदरत जुल्फिकार यूसुफ ने आंखें बंद करके ऐसी कर्ब में डूबी आह भरी थी कि उनके तीनों बच्चों ने उनके कंधों और बाजुओं से खुद को लगा लिया था। उन सब की आंखों में तरहम था, खौफ था, हाशिम के लिए, अमाल के नतीज के लिए। ऐसे कौन करता है? हाशिम सुर कीली आंखों से एक एक का चेहरा देखकर टूटे दिल से पूछ रहा था। उसको अभी तक सिपाहियों ने थाम रखा था। उसके गार्ड्स इधर उधर भाग रहे थे, फोन मिला रहे थे। किसी का बच्चा ऐसे कौन उठाता है? बच्चों से कौन दुश्मनी करता है? वो निढाल सा एक कुर्सी पर गिर गया था। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे और सदमे से चूर आंखें अब भी हर तरफ देखती थी। रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे कि आग वाले वाकये का जिम्मेदार कौन है, मगर हाशिम ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। उसे मालूम था अगवा हुए बच्चे वापस नहीं मिलते और यही जानकर वो चेहरा हाथों में छुपाए टूटा बिखरा सा रोने लग गया था। सोनिया वास ऑल आई हैड। ऐसे कौन करता है? वो यही दो फिक्रे दोहरा रहा था। नुदरत के तीनों बच्चे उनके मजीद करीब उनसे तकरीबन लिपट गए थे और शहर की एक सुनसान खामोश सड़क पर ड्राइव करती एमन फोन पे किसी से कह रही थी, आपकी मदद का शुक्रिया, आज हाशिम से तमाम इंतकाम हमने ले लिए हैं, अब आगे। फोन पकड़े उसके हाथ में अब वो हीरे की अंगूठी नहीं थी। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़केगी। जुमर ने खिड़की के सामने से पर्दे हटाए तो गर्म चमकीली धूप छन कर कमरे में गिरने लगी। बाहर एक रोशन खूबसूरत सुबह दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुरा के घूमी और फारिस को देखा जो आईने के सामने खड़ा ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था। गीले बाल ब्रश किए वो बाहर जाने के लिए तैयार लग रहा था। कहाँ जा रहे हो? वो उसकी तरफ आई, फिर उसके सामने खड़े होकर उसके शर्ट के खड़े कॉलर दुरुस्त करने लगी। जॉब ढूंढने, सुमर ने मुस्कुराहट दबाकर मशकूक नजरों से उसे देखा। 5 दिन बाद चलने फिरने के काबिल हुए तो बाहर जाने का अच्छा बहाना ढूंढाए। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इस खिदमत के तफील तो फेल जो आपने मेरी बिल्कुल नहीं की। अच्छा, टाई नहीं पहनोगे? उसने बेनियाजी से कंधे झटके, आईने में देखकर बाल दोबारा दुरुस्त किए, फिर चाबी उठाते हुए उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। अच्छी लग रही हो तुम भी। मैं कब नहीं लगता, बेनियाजी से शाने उचकाए। अच्छा मुझसे वादा करो, जब हम नए घर नई जिंदगी में सेटल हो जाएंगे तो तुम मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। अरसे से वो डिनर उधार पे है। कितनी लालची हो तुम, अफसोस से सर झटका वो आगे बढ़ गया। वो मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। जिंदगी नॉर्मल हो गई थी मगर वो दोनों कभी नॉर्मल नहीं हो सकते थे, ये तय था। वो पोर्च में आया तो घंटी बजी, गाड़ी की तरफ जाने के बजाय वो गेट तक आया और उसे खोला। फिर सामने खड़े नौजवान को देखकर गहरी सांस ली। काले धुएं वाला कमरा, आग के शोले, सब जहन में ताज़ा हो गया था। वो खावर का बेटा था और मलतजी नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे आपसे बात करनी है। अंदर वापस जाओ तो सादी किचन की गोल मेज़ पे मौजूद नाश्ता करता दिखाई दे रहा था। फारिस को रुख्सत करके सुमर उधर आई तो उसके पास ठहर गई। सादी, नरमी से पुकारा तो उसने नज़रें उठाकर देखा, हल्का सा मुस्कुराया। जी, तुम कैसे हो? मैं, उसने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। पहले गुस्सा था, फिर डिप्रेशन, फिर मैंने अदालती शिकस्त के साथ समझौता कर लिया। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करने कामयाबी तो अल्लाह देता है। फिर मेरी बात मान लो, सेफ सादी यूसफ पेज के कुछ मेंबर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल लो। वो उसके शाने पे हाथ रखे नरमी से उसे समझा रही थी मगर सादी ने नफी में सर हिलाया। मैं उन लोगों को कैसे फेस करूंगा जिन्होंने इतने महीने अपने जज्बात और आवाज़ें मेरी जदोजहद में इन्वेस्ट की। मैं हार गया हूँ, ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा? तुम जाओ तो सही, मिलने और बात करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। याद है मैं और तुम एक ज़माने में बात करना छोड़ चुके थे मगर हम ठीक तब हुए जब बात करना शुरू की। फिर रुक कर बोली, आई एम सॉरी उन 4 सालों के लिए। नहीं जुमर, उसने नफी में सर हिलाया और उसके हाथ पे हाथ रख दिया। खूनी रिश्तों की लड़ाइयों और कट ऑफ में गलतियां मुश्तरका होती हैं। वह आज़र्दगी से मुस्कुरा दी। बाहर लॉन में वापस आओ तो वो दोनों अभी तक पोच में खड़े थे। ना फारिस ने उसे बैठने को कहा, ना वो इतना वक्त लेकर आया था। कारदार साहब की बेटी का कुछ पता चला? 5 रोज़ हो चुके हैं। नहीं, फारिस जेबों में हाथ डाले सर झुकाए जूते से घास को मसलते हुए बोला था। मैंने अपने तमाम स्ट्रीट कॉन्टैक्ट्स को मुतहरिक किया है मगर डॉक्टर एमन, उसका ख़ानदान और सोनिया तीनों अब तक इस मुल्क से बहुत दूर जा चुके होंगे। मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह हम सोनी को ढूंढ लें। वो लोग तो आपके दुश्मन हैं मगर बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। फारिस उस लड़के को देखकर जख्मी सा मुस्कुराया। खैर तुम कैसे आए? वालिद साहब ठीक है तुम्हारे? लड़का चुप हो गया, फिर सर झुका लिया। मैं चाहता हूँ आप मेरे अब्बू को माफ़ कर दें। माफ़? फारिस ने एक सर्द सांस धीरे से खारिज की। मैं लोगों को जिस्मानी असीयत देकर इंतकाम लेने को बुरा समझता हूँ। खावर के साथ ये सब मैंने नहीं किया था। खावर ने मेरे भाई, मेरी बीवी सुमर सबको जिस्मानी असीयत दी मगर मैंने इतना किया कि सादी से कहा वो खावर को हाशिम से अलग कर दे। उसने खावर की नौकरी ख़त्म करवा दी और उसे हाशिम के ज़ेर आताब ले आया। उस वक्त मेरा इंतकाम पूरा हो गया था, अब माफ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं दिल साफ करने की कोशिश करूंगा लेकिन वादा करूं तो ये झूठ होगा, मैं अपने भाई और बीवी की लाशें नहीं भूल सकता, उसने लड़के के शाने पे हाथ रखकर कहा था। ये मुलाकात ख़त्म होने का अंदिया था। मोरचाल की बालाई मंजिल तक जाओ तो अपने कमरे में हुनैन स्टडी टेबल पे बैठी थी। यहाँ खिड़की से नीचे लॉन में खड़ा फारिस दिखाई दे रहा था मगर वह उसे नहीं देख रही थी। वो अपनी अजीज़ किताब के सफ़े पलट रही थी। काफ़ी दिन बाद हुनैन को वो भारी आबनूसी दरवाज़ा दिखाई दिया था। उसने हाथ बढ़ाया तो वो खुलता चला गया। सामने ताहदे निगाह सुनहरा सहरा था मगर जिस जगह वो खड़ी थी वहाँ ऊंचे घने खजूर के दरख्त ही दरख्त थे। नखलस्तान ने सहरा की गर्मी और तपिश को शिकस्त दे दी थी। बूढ़ा उस्ताद एक दरख्त तले बैठा दिखाई दे रहा था। सामने चंद तख्तियां रखी थी जिनके ऊपर वो कलम को स्याही में डबो डबो कर लिख रहे थे। वो कदम कदम उस तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने सर उठाए बिना मुस्कुरा कर कहा, बहुत दिन बाद आई हो, मगर मैंने ये दिन बेकार नहीं गुजारे शेख। वो उनके सामने आ बैठी तो जानो होकर वो सर चुकाए लिखते रहे, क्या किया तुमने इन दिनों में? मैंने जो आपकी किताब से सीखा था उसे अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया। जिस इन को अप्लाई ही ना किया जाए वो तो ऐसे है जैसे गधे पे किताबें लाद दी गई हूँ, ऐसा इन बोझ बन जाता है। मैंने ए शेख आपकी किताब ख़त्म कर ली और मैं अब उसके आखिरी बाब के मुतालिक बात करने आई हूँ। खजूर के दरख्तों के बीच सरसराती हुई ठंडी हवा ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। ऐसे में जहाँ हर तरफ स्याह सफ़ेद मंजरनामा था वो रंगीन दिखाई देती थी। फिर क्या सीखा तुमने मेरी किताब से? मैंने ये सीखा कि इंसान वल्नरेबल है, उसके इर्द गिर्द का मौसम एक सा नहीं रहता। कभी मौसम बदलता है तो हवा में गर्दिश करते मुख्तलिफ वायरस उसे आकर जकड़ लेते हैं। ऐसे ही माहौल भी बदलता रहता है, नए माहौल, नए यूनिवर्सिटी कॉलेज, नया मोबाइल फ़ोन, इन सब अनासर के बायस उसे मर्ज इश्क का वायरस आन लगता है। इसमें उसका कसूर नहीं होता, फिर वो क्या करता है, यहाँ से उसका इम्तिहान शुरू होता है। तो तुम्हारे ख्याल में फिर उसे क्या करना चाहिए? दर्स का वक्त ख़त्म हो चुका था और इम्तिहान शुरू हो चुका था। उस्ताद ने तख्तियाँ परे हटा दी और पूरी तवज्जो से उसका जवाब सुनने लगे। वो कह रही थी, उससे दो काम करने चाहिए। पहला गसे बसर, नज़र झुकाना। वो शख्स जिसकी वजह से दिल डिस्टर्ब है, उससे अगर कोई हलाल ताल्लुक नहीं है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना। सारे ताल्लुक, सारे रवाबित काट देने चाहिए। पूरी उसकी यादों, उसकी तस्वीरों, उसके मैसेजेस, ईमेल्स किसी को भी दोबारा ना पढ़ें। यूँ नज़र महफूज होगी तो दिल भी महफूज होगा। और दूसरा तरीका, सिर्फ नज़र की हिफाजत करना काफ़ी नहीं, दिल का ध्यान भी बटाना होगा। इश्क इश्क को काटता है, मोहब्बत मोहब्बत को काटती है। आपकी किताब का आखिरी बाब कहता है कि अपने दिल में सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत बसाई जाए। वो हमारे दिल को इतना मजबूत कर देगी कि हम उस शख्स की तरफ नहीं लपकेंगे। क्या तुम्हें इस बात से इख्तलाफ है? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन मुझे एक एतराफ़ भी करना है। 23 साल पहले अलीशा ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे खुदा से मोहब्बत है। मैंने कहा था पता नहीं। आज इतनी ठोकरें खाकर भी मैं नहीं जान सकी कि अल्लाह से मोहब्बत किसे कहते हैं, वो कैसे की जाती है। मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, लोगों को धोखे ना देने की कोशिश भी करती हूँ, मगर अभी तक मैं अल्लाह ताला से वो मोहब्बत नहीं कर सकी जो करना चाहिए थी। मैं समझती थी कि आखिर में जाकर मैं उस मोहब्बत को समझ जाऊँगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। और मैं यही बताना चाहती हूँ आपको, अल्लाह की तरफ जाता रास्ता बहुत तवील है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके आखिर तक पहुँच जाएँ, उसको पार कर लें। ज़रूरी सिर्फ यह है कि जब हमें मौत आए तो हम उसी रास्ते पे हों, चाहे लड़खड़ा रहे हों, चाहे गिर पड़ कर आगे बढ़ रहे हों, मगर उस सीधे रास्ते पे रहें। अपने गुनाहों को दलीलें दे देकर जस्टिफाई ना करते फिरें। जब दिल में कुछ खटक रहा हो तो तौबा करके अपने आमाल दुरुस्त कर लें और रास्ता सीधा कर लें। हमारा मुस्तकबिल कोराहे माजी जैसा भी दागदार हो, भले मुस्तकबिल को हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत, उन्होंने याद दिलाया। हुनैन ने गहरी सांस लेकर सर उठा के दूर तक फैले खजूर के दरख्तों को देखा। वो वैसी नहीं कर सकी जैसे करनी चाहिए, मगर मुझे इन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनसे अल्लाह को मोहब्बत है। मुझे नमाज और कुरान से मोहब्बत हो गई है, और मुझे अल्लाह ताला से बात करना, दुआ मांगना अच्छा लगने लगा है। मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत में वलियों और नेक लोगों जैसी ना भी हो सकी, तब भी मैं एक ऐसे अच्छे काम करती रहूँगी जिनसे कम अज़ कम वो तो मुझसे मोहब्बत करेगा ना। वो मुस्कुरा कर उम्मीद से कह रही थी, और शेख ने भी उसे मुस्कुराहट के साथ सर को खम दिया था। खजूर के दरख्त गायब हो गए। उसने सर उठाया तो देखा कमरे में बैठी थी और स्टडी टेबल पे किताब खुली रखी थी। उसने सफ़े पलटाए, पहले सफ़े पे वापस आई। वहाँ आज भी हाशिम कारदार का नाम लिखा था। कैंसर रहे ना रहे, वो भूलता कभी नहीं है, और भूलना ज़रूरी भी नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। एक सफ़र तमाम हुआ था। और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। कसरे कारदार का लाउंज दोपहर के बावजूद अंधेरे में डूबा लगता था। खिड़कियों के आगे ब्लॉक आउट ब्लाइंडर्स गिरे थे, गोया रोशनी के सारे रास्ते काट दिए गए हों। वो बड़े सोफे पे लंबा लेटा था, रफ ट्राउजर और आधी आस्तीन की टी शर्ट पहने, बड़ी शेप और सुर्ख आंखें लिए वो छत पे झिलमिलाते फानूस को देख रहा था। उसके कदमों के करीब हाथ बांधे एक आला पुलिस ऑफिसर खड़ा था और साथ रईस। वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, मगर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तावान के लिए कोई कॉल भी नहीं कि उनका मकसद आपको असीयत देना था। पुलिस अफसर सर झुकाए डरते डरते इतला दे रहा था। और हम ये मामला फारिस गाजी पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उस वक्त जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल था। और हाशिम ने बेजारी से हाथ उठाकर उसे रोका। वो ऐसे काम नहीं करता, बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। सुर्ख आंखों से उसने पुलिस वाले को घूरा था। सर, आपने बहुत बड़ी गलती की। इतने शातिर मुजरिमों को एक कमरे में बंद करके आग लगानी चाहिए, उन्होंने जवाबी हमला तो करना था। बकवास मत करो मेरे सामने, वो झटके से उठकर बैठा, नंगे पैर जमीन पे उतारे। मैं उनमें से एक एक को दोबारा उसी तरह जला कर मारूंगा, और अगर मुझे सोनिया ना मिली तो तुम लोगों के बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे, उंगली उठा कर वो उसे तंबीह कर रहा था। तुम लोगों को भी जो ज्यादा पैसा दिए उसके साथ मिल जाते हो। ये हो ही नहीं सकता कि वो पुलिस के होते हुए एक बच्ची को वहां से लेकर जाएं और किसी को मालूम भी ना हो। मैं सिर्फ सोनी के मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। उससे घूरते हुए वो झटके से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ तारीख थी, सारी दुनिया तारीख थी। अपने कमरे में आकर वो कार की चाबियाँ ढूंढने लगा। रोज की तरह आज भी उसे शहर के कोने छान मारने जाना था। मेज से चाबियाँ उठाते हुए वो रुका। वहाँ डिजिटल फोटो फ्रेम लगा था जिसमें तस्वीर का स्लाइड शो मधुर मौसीकी के साथ चल रहा था। हाशिम रुक कर देखने लगा, आंखों में यासीद सी उतर आई। उसके बचपन की तस्वीर, वो और डैड स्टेनफोर्ड के दिनों की तस्वीर, उसकी डिग्री और उस पर बड़ा बड़ा सा कारदार लिखा। हर दूसरी हर तस्वीर में औरंगजेब उसके साथ थे, उसका शाना थपकते, उसको देखकर मुस्कुराते। वो उसे कहा करते थे वही उन जैसा है, वही उनके कारोबार उनकी वरासत का असल हकदार है। जवाहरात बेतबार और शेरू नकम्मा था, अलीशा कुछ थी ही नहीं, सब हाशिम था, हाशिम संभाल लेगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत उसके ऊपर आया हो रही थी कि उसकी सारी जिंदगी एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं थी। हर वो शय जिस पे उसने फख्र किया था, जिससे उसने मोहब्बत की थी, कुछ भी उसका नहीं था, कुछ भी उसका नहीं रहा था। उसने आंखें बंद की, गरम गरम आंसू गाल पे लुढ़कने लगे। फिर उसने दराज खोली, अंदर उसका पिस्तौल रखा था, उसकी हर शय की तरह बेशकीमत और ब्रांडेड। उसने पिस्तौल निकाला और लौट किया। अंधेर लाउंज में रईस और पुलिस ऑफिसर खड़े धीमी सरगोशियों में सोनी को ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने वो होलनाक फायर सुना, दोनों ने चौंक कर सर उठाया। हाशिम, रईस के लबों से निकला। वो दोनों दीवाना वार ऊपर भागे, सीढ़ियां अबूर की और कमरे का दरवाजा धार से खोला। कमरे के कोने में रखा एक्वेरियम, जो वो कई दिन पहले इधर ले आया था, चिकना चूर हो पड़ा था, पानी गिर गया था। सामने हाशिम खड़ा था और उसके हाथ में पिस्तौल था। सर, आप ठीक हैं? रईस ने बदहवासी से पूछा। हाशिम कारदार ने नागवारी से उसे देखा। मुझे क्या होना है, इतना कमजोर नहीं हूँ कि हार मान लूंगा। मैं सिर्फ अपने पछतावों की आखिरी निशानी खत्म कर रहा था, जो कि आप बिल्कुल ठीक किया। 10 बार फिर करूंगा। एक दफा मुझे सोनी मिल जाए, फिर मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी को ऐसा देने वालों के साथ क्या होना चाहिए। अब चलो। गन जेब में अड़सते हुए वो आगे बढ़ गया। रईस ने बेख्तियार सुकून का सांस दिया था। आज फिर उन्हें शहर का हर कोना रात गए तक छानना था। एमन के रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में धावा बोलना था, उनको हरासा करना था। वो कहां जा सकती है, कोई तो बता देगा। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सबूत उठवाए जाएंगे। एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ इतलात की आवाज़ें स्पीकर्स पे गूंज रही थीं। रश काफ़ी था, आवाज़ें शोर। ऐसे में VIP लाउंज में एक सोफे पे नौशीरवा बैठा था और बार बार घड़ी देख रहा था। वो अकेला था, सारे में मजमे में भी अकेला। करीब आते कदमों की आहट महसूस की तो सामने देखा सादी यूसुफ वहाँ से चला आ रहा था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोनियों तक चढ़ाए वो संजीदा चेहरे और चुभती हुई नज़रों के साथ उसके ऐन सामने रुका। शेरू बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। पब्लिक प्लेस पे बुलाया तुमने नौशीरवा, लेकिन मैं इस दफ़ा घर वालों को बता कर आया हूँ, वरना सिक्योरिटी सिस्टम। नज़र घुमाकर CCTV कैमरों को देखा। और सिक्योरिटी एहलकारों का भरोसा नहीं है मुझे। फिर अपनी घड़ी देखी। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जो भी कहना है बगैर तमहीद के को। नौशीरवा चंद लम्हे तजब्जब से उसे देखे। क्या सुलग सिल्क की ग्रे शर्ट और सियाह कोट पहने, वो बाल छोटे कटवा कर पहले से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। सोनिया अभी तक नहीं मिली। मुझे इसका बहुत अफसोस है, हम भी तलाश करें अपने तौर पे जितना हो सका करेंगे। और कुछ? उसका लहजा सपाट था। सादी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो एकदम जज्बाती सा होकर बोला। क्या तुम मुझे इस बोझ से आज़ाद नहीं कर सकते? मैं जेल गया, मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा, हमारा ख़ानदान टूट गया, अपने सोशल सर्कल में मैं मजाक बन कर रह गया। क्या तुम मेरी सज़ा ख़त्म नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ आखिर में गुलगेर हो गई थी। सादी ने गहरी सांस ली, सोफे पे बैठा और उसे इशारा किया। बैठो। वो किसी मामूल की तरह सामने बैठ गया। तुम सादे। अब सादी ने आके झुके हाथ वहाँ फंसाए, गौर से उसे देखते हुए बात का आगाज़ किया। मैं तुम्हारा कौन था नौशीरवा? नौशीरवा से कुछ बोला नहीं गया। मैं तुम्हारा दोस्त था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी हर तरह से अखलाकी तौर पे मदद किया करता था, मगर तुमने पहले मुझसे लड़ाई की, फिर मुझसे हसद शुरू किया। किया था अगर तुम इस बात को अप्रिशिएट कर लेते कि एक मिडिल क्लास का लड़का इतना पूरे तमाद है मगर तुम जलने लगे। तुमने हर मौके पे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। लोग कहते हैं पहला कत्ल औरत पे हुआ था, गलत कहते हैं, पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ था। काबिल ने तब नहीं मारा हाबिल को जब ये फैसला हुआ कि हाबिल उस लड़की से शादी करेगा जिससे काबिल करना चाहता है। उसने तब मारा उसे जब अल्लाह ने हाबिल के हक में फैसला दिया। पहले उसका हाबिल से मुकाबला था, अब वो हाबिल से जेलस हुआ था। तुमने जब मुझे मारना चाहा तो मैंने वही कहा जो हाबिल ने अपने भाई से कहा था कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे गोलियां मारी, मुझे बूट मारे, क्या मैं वो भूल सकता हूँ? शेरू का चेहरा झुक गया, कान गुलाबी पड़े थे। जब मैं कैद से रिहा होकर आया तो रोज़ सोचता था क्या मैं वो भूल सकता हूँ, तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नौशीरमा ने झटके से सर उठाया और बेयकीनी से उसे देखा। वो पुरतपिश निगाहों से उसे देखता कह रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेरहम और इंतकाम में अंधा हो गया था कि हर कीमत पे तुम्हारी फांसी चाहता था? नहीं नौशीरमा, हालांकि कसास मेरा हक था मगर मैं चाहता था तुम अपनी इसलाह करो। तुमने सुमर को भी बचाया, तुम अपनी माफ़ी अपनी निजात कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते रहे, मगर तुम मेरे पास नहीं आए। तुम आते भी तो मैं तुम्हें माफ़ ना करता क्योंकि मैं चाहता था तुम दुनिया के सामने मानो, अदालत में इतराफ करो या अदालत इस बात को माने कि मैं सच कह रहा था। अगर तुम इसलाह चाहते होते तो मान लेते या अपने भाई को रोकते कि मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर कीचड़ ना उछालता रहे, मगर तुम खामोश रहे। तुम बरादराने यूसुफ की तरह समझते हो कि इस गुनाह के बाद हम निकोकार हो जाएंगे वाला तरीका तरीका दुरुस्त है? नहीं नौशीरमा, इसलाह के सफ़र की बुनियाद झूठ पे नहीं रखी जाती, सच पे रखी जाती है। अदालत में झूठ को बड़े झूठ से बेशक हराया जाए मगर ज़िंदगी में झूठ को सच से ही हराना चाहिए। मैं इतराफ़ करता तो मुझे फांसी हो जाती। वो दबा दबा सा चीखा था, आंखें फिर से गुलाबी पड़ने लगी थी। मैंने कहा ना, मैं फैसला कर चुका था, अगर तुम इतराफ़ करो या अगर अदालत तुम्हें मुजरिम मान ले तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर तुम इस्लाह वाली ज़िंदगी नहीं चाहते थे, तुम सिर्फ ज़िंदगी चाहते थे। तुम एक दफ़ा इतराफ़ करके तो देखते, मैं खुद सारे इल्ज़ाम वापस ले लेता। एक दफ़ा फिर तुमने मुझे समझने में गलती की। मैं सिर्फ इस मुल्क में एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहता था कि हाँ ताकतवर भी कानून के हथौड़े तले आ सकता है, मगर तुम बुज़दिल निकले, वो सपाट अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं वो तीन गोलियाँ भी भूल सकता हूँ मगर तुमने एक जख्मी पड़े दोस्त को बूट से ठोकरें मारी थी, मैं वो नहीं भूल सकता। फिर रुककर बोला, हाबील को मारने के बाद काबिल को फांसी नहीं दी गई थी। मुकद्दस किताबों में आता है कि उसके माथे पे खुदा ताला ने एक मोहर लगा दी थी और बनी नू इंसान पे उसका कत्ल हराम कर दिया था। वो सारी उम्र उस निशान को लिए भटकता रहा मगर लोग उसको इस निशान के सबब पहचान लेते और उसको कत्ल ना करते। वो सैकड़ों साल जिंदगी की कैद में रहा, हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम भी काबिल की तरह भटकते रहो, क्योंकि हाशिम फिर भी अपने प्यारों से मुखलिस था। उनको मार सकता है, उनको जला सकता है, कैद कर सकता है मगर उनको धोखा नहीं देता है। तुमने तो हाशिम को भी सिर्फ इस्तेमाल किया, हर काबिल का मरना ज़रूरी नहीं होता शेरू। वो रुका और तौसी की, मगर तुम्हारा नाम नौशीरमा है। सादी यूसुफ ने एक बनामती नज़र उस पर डाली और मुड़ गया। नौशीरमा भीगी आंखों से उसको दूर जाते देखता रहा। अपने माथे पे लगी दहकती मोर को वो अभी भी महसूस करने लगा था। हम एहले सफा मर्दो हरम मसंद पे बिठाए जाएंगे। और उसी वक्त कसरे कारदार में बने जवाहरात के पुरताइश कमरे में कोई और भी हिसाब किताब लेने बैठा था। वो खिड़की की तरफ रुक किए बैठी, चगे की सूरत हुड सर पे गिराए दरश्ती से पीछे कुर्सी पे बैठे हारून से कह रही थी, क्यों आ जाते हो हर रोज मुझे कचोके लगाने? तुम्हारी मुलाजमा मुझे आने देती है, मैं क्या करूं? वो टांग पे टांग जमाए थ्री पीस में मलबूज थे, इस बात पे मुस्कुरा के शाने उचकाते बोले थे। और फिर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बैठकर आबी को याद करना। वैसे क्या अब एहसास हुआ हाशिम को कि किसी की बेटी को छीनना कैसा होता है? हाँ, वो तलखी से हंसी, जैसे तुम्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। हरगिज नहीं, किसी को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती जितनी मुझे अपने बेटों से है। हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है जवाहरात, मुझे भी थी, वो दृष्टि से बात काट कर बोले थे। मगर मैं हाशिम की तरह दीवानावार एक एक का गरेबान नहीं पकड़ सकता था। मैं तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं खुद को मज़ीद ताकतवर बनाना चाहता था ताकि कभी तो तुमसे इंतकाम ले सकूं। मैंने कुछ नहीं किया अभी के साथ, हाशिम ने किया जो भी किया। तुमने और बहुत कुछ किया है, पहले मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगाया, उसका स्कैंडल बनवाया, मैंने उसे कैद में डाल दिया तो तुम उसको निकाल कर ले गई। तुमने मेरी बीवी को मरवाया, उसके जेवर हथिया लिए, वो एंटीक नादर ज्वेलरी, उसकी वजह से मेरी बेटी तबाह हो गई, वो कह रहे थे और एक एक लफ्ज़ में दर्द सा बसा था। मैं उसे कभी वक्त नहीं दे सका, वो मौत से ऑब्सेस्ड होती गई। मैंने उसकी हिफाजत करनी चाही, उसको बॉडीगार्ड खरीद कर देना चाहा, मगर कोई मेरे इशारे पे नहीं चला, ना तुम लोग ना सुमर और फारिस, यहाँ तक कि हाशिम ने उसे छीन लिया। चले जाओ तुम यहाँ से, मेरी मैरी, वो हजयानी अंदाज में चिल्लाने लगी, इस आदमी को निकालो यहाँ से। मगर वो खुद ही उठ खड़े हुए और कोट का बटन बंद करते हुए बोले थे, एक दफ़ा फिर तुम्हारी हालत पे बहुत अफसोस हुआ जवाहरात। बाहर आकर कार में बैठते हुए हारून उबैद ने मोबाइल निकाल कर ईमेल्स खोलें तो तीसरी मेल देखकर लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने उसमें मौजूद नंबर देकर उसको कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन में कह रहे थे, आपको बकाया रकम, ऑस्ट्रेलवी शोहरियत और सफरी दस्तावेजात आज मिल जाएंगी डॉक्टर एमन। उस रात आपने मुझे कॉल करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया था। फिर रुककर सुनने लगे, बेफिक्र हैं, बच्ची कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, क्या आपका मसला नहीं है? वो उस रात के बाद से मेरा मसला है, वो मुस्कुरा के फ़ोन बंद कर दिया। स्याह शीशों वाली कार तेज़ी से सड़क पे दौड़ती रही और वो जख्मी मुस्कुराहट के साथ बाहर देखते रहे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। रात गहरी हो रही थी और शहर की एक पुर रौनक सड़क पे हाशिम की कार दौड़ती जा रही थी। वो फ्रंट सीट पे बैठा था और खिड़की से बाहर वीरान नज़रों से देख रहा था। रईस कार ड्राइव करते हुए उसको सोनिया के अगवा की तफ्तीश के बारे में आगाह कर रहा था, मगर वो बस दुखी नज़रों से बाहर देखे जा रहा था। शहर रोशनियों से मुनव्वर था, दुनिया उसकी ज़हनी हालत से बेनियाज अपनी रविश पे चल रही थी, बह रही थी, चल रही थी, और वो कितना पीछे रह गया था। जिंदगी में एक ही सच बचा था, सोनिया, और उसने उसे भी खो दिया था। वो कहाँ जाए, वो क्या करे, वो आंखें बंद करके कनपट्टियाँ से हिलाने लगा। कार रुकी तो उसने चौंक के सर उठाया, सर यहाँ मार्केट में डॉक्टर एमन के भाई की शॉप से, मैं बंदे ले जाकर उनसे ज़रा बात करता हूँ, आप बैठें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाशिम ने महज सर हिला दिया और सर हाथों में गिरा के वहीं बैठा रहा। आगे पीछे रुकती गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, फिर गार्ड्स के दूर जाने की चाप सुनाई देती रही। वो आंखें मूंदे बैठा रहा, ठक ठक, शीशा खटका था। उसने बेजारी से आंखें खोली और गर्दन मोड़ी। खिड़की पे एक शख्स झुका हुआ था और उसे बाहर आने को कह रहा था, गोल चश्मे वाला शख्स, वो उसे फौरन पहचान गया था। ये वही था जो हर रोज अदालत आया करता था। हाशिम एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, फिर अचंभे से उसके साथ खड़े दो अफराद को देखा। जी, खुश्क आवाज में पूछा, हाशिम कारदार, आपको हमारे साथ चलना होगा। आहाँ, मगर क्यों, उसका माथा टटका, हमें आपसे कुछ सवालात करने, आपको हमारे ऑफिस आना होगा, चश्मे वाला बेतासुर अंदाज में कह रहा था। अंधेरे में कार के साथ खड़े उन तीनों को उसने मशकूक नज़रों से देखा, कौन हो तुम लोग? चश्मे वाले ने अपने कोट में हाथ डाला और एक बैच बमा काट के उसके सामने लहराया। हाशिम के जबड़े की रगें तन गईं, उसने थूक निकला, सो तुम लोग सरकारी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स हो, गुड गुड। उसने कमाले जब्त से सर को दो तीन दफ़ा इस्पात में हिलाया, मुझसे क्या बात करनी है? मिस्टर कारदार, आपके खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम हैं, हमें आपसे इस हवाले से बात करनी है। हम जानते हैं कि आप अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान हैं, मगर वो हमारा मसला नहीं है, हमें आपको यहाँ से ले जाना है। पहली बात, मुझे अरेस्ट वारंट दिखाओ, वो उंगली उठाकर सख्ती से तंबीह करते हुए बोला, मैं अमरीकी शहरी हूँ, मेरे पास मिरेंडा राइट्स यानी खामोश रहने के हकूक हैं, मैं अपने वकील की मौजूदगी के बगैर कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा, मुझे अपनी एम्बेसी कॉल करनी है और एक अमरीकी शहरी को हिरासत में लेते वक्त तुम लोगों को लाजमी मेरी एम्बेसी से डील करना होगा। और चौथी बात, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे अपने वकील को कॉल करने दो। और हाँ, मैं हथकड़ी नहीं लगवाऊँगा, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। मिस्टर कारदार, चश्मे वाला दो कदम आगे आया और उसकी आंखों में देखा, हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आए, हम एजेंसी के लिए काम करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है, हम सिर्फ अगवा करते हैं, کیونکہ ہم وکیلوں، عدالتوں اور سفارت خانوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے۔ ہمارے ہاں ملزم نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتے ہیں، اور ہم مجرم کو صفائی کا حق نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاشم کو گریبان سے پکڑا، گاڑی سے لگایا۔ دوسرے آفیسر نے اس کا جبرن رخ موڑا، پھر اس کے بازو پیچھے لے جا کر زبردستی کلائیاں قریب لے کر آیا اور ان میں ہتھکڑی ڈال کر کلک کے ساتھ بند کی۔ ہاشم سرخ پڑتا چہرہ لیے سب سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنی ایمبیسی کو کال کرنی ہے، میں اپنے رائٹس جانتا ہوں۔ ہاشم کردار، اس نے ہاشم کے کان کے قریب جا کر کہا، آج سے آپ ایک مسنگ پرسن ہیں۔ اور دوسرے نے اس کے منہ پہ سیاہ بیگ گرا دیا۔ ساری دنیا جیسے بجھ گئی تھی، اندھیرا، تاریکی، ہر سو تاریکی۔ انٹروگیشن روم میں چھت پہ ایک تیز، سورج جیسی تیز اور آگ جیسی جھلساتی روشنی والا بلب جھول رہا تھا، باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک میز بچھی تھی جس کے اوپر ہاشم بیٹھا تھا، کونیاں میز پہ جمع رکھی تھی اور وہ چندیائی ہوئی آنکھیں مل رہا تھا۔ سامنے چشمے والا آفیسر بیٹھا تھا، مگر اب اس نے چشمہ نہیں پہن رکھا تھا۔ وہ ایک کھلی فائل کو دیکھتے ہوئے کڑے انداز میں پوچھ رہا تھا، تم نے ہاشم کاردار کورٹ میں آن ریکارڈ عسکری گروپس کے بارے میں ایسی معلومات دی ہیں جو جینوئن ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوئی وہ باتیں اگر تم ان کا حصہ نہیں ہو تو؟ ہاشم ٹیک لگا کر بیٹھا اور نبی میں سر ہلایا، اپنے وکیل اور ہائی کمیشنز کی غیر موجودگی میں میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ تم نے شوال کی مسجد کے نیچے واقعی عسکری ٹریننگ سینٹر کا ذکر کیا تھا، وہ انتہائی حساس معلومات تمہیں کیسے ملی؟ پھر وہ آگے ہو کر طنز سے بولا، کیا تم نے غلطی سے بول دیا تھا؟ اوپس، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکائے، وہ بہت ٹھیک تھا۔ آفیسر مسکرایا، ہم شروع لائٹ ٹارچر سے کرتے ہیں، بلب کی طرف اشارہ کیا جس سے ہاشم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ سب سے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کرتا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ پھر مختلف اقسام کے ٹارچر اپلائی کرتے ہیں، کچھ نہیں بولو گے تو کسی بے نشان قبر میں دفنا آئیں گے، لیکن اب تم سورج نہیں دیکھ سکو گے کاردار، مجھے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس فی الحال ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے، وہ اطمینان سے بولا تھا، میں امریکی شہری ہوں، میرے پاس مرینڈا رائٹس ہیں، اور میں پاکستانی شہری بھی ہوں، میرے پاس آرٹیکل 13 موجود ہے۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، تم نے کورٹ میں بہت کچھ بولا ہے، اپنے منہ سے تم نے اپنے لیے گڑا کھودا ہے۔ تب میں ملزم نہیں تھا، اب ہوں، تب میرے پاس خاموشی کا حق نہیں تھا، اب ہے۔ ہاشم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، جب بھی کوئی انسان ملزم بنتا ہے تو یہ حق اس کو فوراً مل جاتا ہے، اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، لب کھل کے، آنکھوں میں شوق سوبرا، انہوں نے مجھے میرا حق نہیں استعمال کرنے دیا، اسی لیے وہ چونکا تھا، ایک دم سے سارے پزل حل ہو گئے تھے۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ وہ اپنے سرونٹ روم سے خاموشی سے نکلی اور بلی کی چال چلتی ہوئی گھر کی پچھلی سمت جانے لگی۔ آج اسے درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف نیکسی کے عقب میں موجود پرانا چھوٹا دروازہ کھول دیا تو دیکھا وہ سرخ مفلر اوڑے سامنے کھڑا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ میرے پیسے لائے ہو؟ ملازمہ نے اشتیاق اور دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے خاکی لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا، گن لو پورے ہیں۔ وہ لفافہ تھامتے ہوئے مسکرائی، مجھے تمہارا یقین ہے فارس، تم میرے مال کو جیسے نہیں ہو۔ اور یہ کہہ کر پیونا نے گردن موڑ کر دور نظر آتے کسرے کاردار کو دیکھا۔ سرخ مفلر والا شخص 2 قدم قریب آیا تو اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا، وہ زخمی انداز میں مسکراتا ہوا فارس تھا۔ تھینک یو پیونا، تم نے میری بہت مدد کی، تم نہ ہوتی تو میں سادی کا پاسپورٹ ہاشم تک نہ پہنچا سکتا، اور پھر مجھے اس کے لاکر سے اس کے قیمتی کاروباری کاغذ کون لا کر دے سکتا تھا بھلا؟ میں نے یہ سب صرف پیسوں کے لیے کیا ہے فارس، میری کے ہوتے ہوئے میں یہاں راج نہیں کر سکتی تھی، میں نے جان لیا تھا۔ اور اب، اس نے لفافہ اٹھا کر دیکھا، میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں۔ اور وہ کیا کہا تھا تم نے، کیا ہے میرے نام کا مطلب؟ فیونا، یعنی گوری، خوبصورت لڑکی، وہ مسکرا کے بولا۔ ہاں، اب میں اپنے نام کی طرح خوبصورت زندگی گزاروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ مسز کاردار کی طرح نہ بن جاؤں۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے فیونا، اچھے کام باقی رہتے ہیں۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی، میں چلتا ہوں۔ سمن نے نئے گھر میں سب کو ڈنر پہ مدعو کر رکھا، اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ मुस्कुरा के हाथ उठाकर अलविदा कहता वो मुड़ गया, फिर उसी तरह जेबों में हाथ डाले दूर जाता गया। वो मुस्कुरा के उसे देखे गई, बिलाखिर वो अब उस ऊंचे महल और उसकी साजिशों से आज़ाद होने जा रही थी। और इंट्रोगेशन रूम में बैठा हाशिम जैसे किसी ख्वाब से जागा था, एकदम चौंक कर तफ्तीशी अफसर को देखने लगा। उन्होंने मुझे मेरा खामोशी का हक इस्तेमाल नहीं करने दिया, मैं मुजरिम था सादी के अगवा का, मगर उन्होंने मुझे नामजद नहीं किया, क्योंकि जिस लम्हे में मुलजिम बनता मैं खामोश हो जाता। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोल रहा था, मैं अपना वकील कर लेता, मगर वो चाहते थे कि मैं बोलता रहूं। गोया करंट खाकर उसे देखा, वो तुम नहीं थे, तुमने मुझे सादी का पासपोर्ट नहीं दिया था। वो गुमनाम मैसेजेस करने वाला वो तुम नहीं थे, वो फारिस था। डैम इट, उसने मुझे सेटअप किया है, उसने बेबसी भरे गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। कारदार, तुम्हारे ट्वीट्स को भी हमने डिक्रिप्ट कर लिया है, तुम्हारी वो रैंडम नंबर्स वाली ट्वीट्स हर दहशतगर्दी की वारदात के बाद आती थी और वो खुफिया कोड्स पे मुश्तमिल होती थी, और जवाब में एक मारूफ अस्करी विंग का सरबरा शवाल से ट्वीट किया करता था, वो भी उसी शिफ्ट साइफर पे मुश्तमिल होती थी जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे। डैम इट, मैंने कोई ट्वीट्स नहीं की, उसने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। देखो वो मुझे फंसा रहा है, उसने बोला कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है, मैं सिर्फ उसके कहे पे अमल कर रहा था, मैं किसी को कोर्ट्स के बारे में नहीं जानता। ओह डैम इट, उसने पेशानी उंगलियों से दबाई, सर पे झूलता तेज बल्ब इर्द गिर्द का अंधेरा उसका सर फटने को था। तुमने दहशतगर्दों के बारे में जो बातें की वो सच थी, मगर हम जानते हैं कि साथी उस वक्त श्रीलंका में तुम्हारी कैद में था, सारा मुल्क जानता है, तो फिर वो मालूमात तुम्हें कौन देता रहा, वो बेतासुर अंदाज में पूछ रहा था। वो सब झूठ था, सादी दहशतगर्द नहीं है, वो तो मैं उसको फंसाने के लिए कह रहा था। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये सब गाजी ने किया है, उसने मुझे फंसाया है। तुम्हें वो पहले दिन से जानता था, तुम्हें उसने बोला था ना कि अदालत में आओ और देखो हाशिम कैसे हसास मालूमात ऑन रिकॉर्ड कहता है। डैम इट, वो चकरा के रह गया था। हमारे पास फारिस गाजी के लैपटॉप की फाइल्स भी हैं और एक मेमोरी कार्ड और भी है, जिससे मालूम होता है कि तुम्हारा फ्रंट मैन कर्नल खावर एक आला फौजी अफसर और उसके ख़ानदान की हलाकत में मुलविस था। जानते हो ये कितने संगीन जुराइम है? मगर हाशिम पेशानी पकड़े नफी में सर हिला रहा था। उसने मुझे ट्रैप किया है, मैं कुछ नहीं जानता, ये लाइट बंद करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आखिर में चिल्लाया था, सारे जिस्म पे पसीना आ रहा था और दिमाग दर्द से फटने को था। जो गायब भी है हासिल पे, जो नासिर भी है मंसर भी। वो बंगला छोटा सा खूबसूरत सा था और उसके लॉन में एक ऊंचा सा वाटर पाम का दरख्त लगा था। फारिस ने कार रोकी, मुस्कुराते हुए मैरून मफलर उतारा और तय करके डैशबोर्ड के अंदर रख दिया। ये उसने फारिस के उस स्वेटर से काट कर बनाया था जो जेल में अमल और सारा उसके लिए लाई थी। उसका ओन उसे फारिस की याद दिलाता था और इतने महीनों से हाशिम के खिलाफ शतरंज की एक एक चाल चलते हुए ये पहनकर उसे लगता था वो इस कर्ज को उतार रहा है जो वारिस उसके ऊपर छोड़ गया था। आज सारे कर्ज उतर गए थे, सारे हिसाब पूरे हो गए थे। घर के अंदर जा बजा पैक शुदा कार्टन रखे थे। नुदरत और हन्ना सारा दिन काम करवाती रही थी और अब खाना खाया जाना था। डाइनिंग टेबल तक आया तो जुमर खाना लगा चुकी थी और सब नशिस्ते संभाले बैठे थे। इतनी देर लगा दी, जुमर ने आंखों में खुबकी लिए घूरा। नौकरी की तलाश में निकला था, देर तो हो ही जाती है, वो खुशगवार अंदाज में कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। नुदरत ने मशकूक नजरों से उसे देखा। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? फारिस ने फौरन मुंह सीधा किया। नहीं तो, और संजीदा शक्ल बनाए प्लेट में खाना निकालने लगा। जुमर ने एक गहरी नजर डाली फिर मेज को देखने लगी। सब खाना शुरू कर चुके थे, उसे ख्याल आया कि पानी नहीं रखा। मैं पानी लाती हूँ, वो उठी और पानी लाकर रखा। फिर देखा टिशू नदारत, दोबारा गई और टिशू का डब्बा लाकर मेज पे सजाया। फिर किसी और ख्याल से उठी। बैठ जाओ जुमर, नुदरत ने टोका था। घर की मालकन का काम खाने के दौरान मेज से बार बार उठना नहीं होता, उसका काम है खाना बनाना और खाना लगाना, चाहे मेहमान हो घर वाले या ससुराल वाले। अगर तुम खाने के दौरान बार बार उठकर ताज़ा फुलके ला कर दोगी या उनके नखरे उठाओगी तो तुम्हारी तो आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल से जगह ही ख़त्म हो जाएगी, उनको तुम्हारे बगैर खाने की और तुम्हें उठाने की आदत पड़ जाएगी। आदमी औरतें खुद बिगाड़ती हैं और फिर जब ससुराल वाले सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं तो शिकायत करती हैं। नए घर नई जिंदगी में सेटल होने के बाद लड़कियों को बहुत अच्छा बनने और जी हजूर कर करके बढ़ चढ़ कर खिदमत करने के बजाय सिर्फ इतना काम करना चाहिए जितना वो अपने घर में करती थी, क्योंकि वो उतनी ही जिम्मेदारी आगे भी निभा सकती हैं। जिम्मेदारी इतनी लो जितनी निभा सकती हो। जुमर आहिस्ता से वापस बैठ गई। बस कर दें अम्मी, आप पे ये मुखलिसाना मशवरे सूट नहीं कर रहे। हुनैन ने बेजारी से डुकमा दिया और नुतरत ने सिर्फ घूरा। पराया घर देखकर जूते तक हाथ पे जाने से खुद को रोके रखा। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सारे दौरानिए में फारिस के लम्बों पे मुस्कुराहट रेंगी रही। सारे अदाकारी एक तरफ, वो उस मुस्कुराहट को नहीं छुपा पा रहा था। खाने के बाद सैम टीवी लाउंज में जुमर फारिस का टीवी देखने चला गया। बड़े दिन से घर से वो शैतान का डब्बा गायब था, तो यहाँ टीवी देखने में मज़ा आ रहा था। अब्बा को भी साथ ले गया। नुदरत नमाज पढ़ने कमरे में चली गई और वो चारों मेज़ पे बैठे रह गए। स्वीट डिश खाई जा चुकी थी और वो यूं ही बैठे थे। आज मैं नौशीरवा से मिला, सादी ने खाली कप में चम्मच हिलाते सर उठाकर कहा। साथ बैठी हुनैन ने जहाँ चौंक के देखा, वहीं सामने बैठे जुमर और फारिस भी हैरान हुए। फिकर ना करें, वो बस माफ़ी मांग रहा था, वो अमेरिका जा रहा था, जॉब मिल गई है उसे उधर। तुमने क्या कहा? मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था, सॉरी, मगर मैं ख़ुद को मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में कहते हैं वारसों को खून माफ़ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये तो फिर मेरा अपना खून था। उसने सादगी से शाने उचकाए। सब खामोश हो गए। अगर अदालत में उसको सजा दे देती तब तुम माफ़ कर देते उसे? जुमर ने नरमी से पूछा। सब गौर से सादी को देख रहे थे। जी मैं तैयार था, मुझे यकीन था कि अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला देगी, लेकिन शायद हमारा केस कमज़ोर था। फिर शुक्मा कना नज़रों से सुमर को देखा। मैं आपको कहता रहा कि केस हाशिम के ख़िलाफ़ होना चाहिए, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था, फारिस ने कान खुजाते हुए कंधे उचकाए। अगर हमारे पास वो फाइल्स होती, हन्ना का मेमोरी कार्ड होता या हाशिम को मेरा पासपोर्ट ना मिलता, तो हमारा केस कमज़ोर ना होता। वो अफसोस कर रहा था। हुनैन और फारिस ने एक दूसरे को देखा और जुमर ने बारी बारी उन दोनों को, फिर सादी को मुखातिब करके बोली, वैसे सादी गलती तुम्हारी है। पाकिस्तान आ रहे थे तो किसी को अपनी फ़्लाइट का इम ना होने देते, उसको मालूम था तुम्हारी फ़्लाइट का, इसीलिए तो उसने तुम्हारा पासपोर्ट चुरा लिया। किसी को भी मेरी फ़्लाइट का इम नहीं था जुमर, वो तिनक कर बोला। किसी को नहीं मालूम था कि मैं आ रहा हूँ सवाए, और वो बोलते बोलते रुक गया, चौंक के फारिस को देखा। आपको मालूम था, सिर्फ आपको, हुनैन ने गड़बड़ा के, और जुमर ने बड़े मज़े से मुस्कुरा के उसे देखा। फारिस शदीद गैर आराम से हुआ कुर्सी पे पहलू बदला। हाँ तो, और सादी, शायद फारिस ने ही तुम्हें कहा था कि तुम अफगानिस्तान के रास्ते आओ, है ना? जुमर महसूस अंदाज में मुस्कुराहट दबाए बोली थी। फारिस ने भी यकीनी से उसे देखा। ये जानती थी मगर सादी सुन बैठा था। और वो फाइल्स और मेमोरी कार्ड, वो तो किसी छोटे मोटे सुर्ख मफलर वाले आदमी ने चुराए थे। हन्ना वो सब क्या था? वो उसकी तरफ घूमा। हुनैन तेज़ी से खड़ी हुई। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, सादी ने हाथ से खींचकर उसे वापस बिठाया। वो शर्मिंदगी से आंखें मेच कर बैठी। मेरे पास आर्टिकल 13 के तहत खामोश रहने का हक है। तुम ना बताओ हुनैन, मैं बताती हूँ। सुमर यूसुफ थोड़ी तले हथेली रखे दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जब गवाह झूठ बोलते हैं अदालत और पुलिस के सामने, उन्हें किसी शख्स को बचाना होता है तो उसका हुलिया उलट बताते हैं कि जी मौके से फरार होने वाला मुलजिम छोटा मोटा था, जबकि वो, दाएं तरफ हाथ से इशारा किया, काफ़ी स्मार्ट और कद आवर सा था। बहुत शुक्रिया, वो जलकर बुड़बुड़ाया, चुड़ैल ना हो तो। आपने चुराए थे वो सब हुनैन के कमरे से? सादी दंग रह गया था। किसी ने कुछ नहीं चुराया सादी डियर, मेरे शोहर और तुम्हारी बहन ने हमसे झूठ बोला। फारिस ने घर से जाते वक्त हुनैन से वो चीज़ें ली और उसको कहा कि कहे वो खो गई हैं। हुनैन ऊपर गई, खिड़की खोली और चीख मारी। हम लोग ऊपर गए तो उसने हमें लंबी सी कहानी सुना दी जो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी, क्योंकि एक नन्ना सा मेमरी कार्ड अगर मुबैना चोर ने पकड़ भी रखा हो तो वो इतनी दूर से हन्ना को कैसे नजर आ सकता है, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वारिस गाजी की फाइल्स भी हुनैन खोल चुकी थी। लेकिन हमें उसने कहा कि उसमें फरोजन के सिवा कुछ नहीं है और असल फाइल्स कहीं और मुंतकिल कर दी। मैंने सच कहा था, वो तेजी से बोली। मामू ने मुझसे पहले वो उधर से डिलीट करके अपने पास मुंतकिल कर दी थी, और बाकी सारी बातों पर आर्टिकल 13 के तहत मुझे खामोश रहने का हक है। वाओ, सादी ने गुस्से से फारिस को देखा जो गर्दन मोड़ के दीवार को देख रहा था, बुरे बुरे मुंह भी बना रहा था। आप मेरा कल केस कमज़ोर करते रहे, फारिस ने तिनक कर उसे देखा। इन सब के बावजूद भी केस साबित ना हो पाता सादी, मैंने सिर्फ उन चीज़ों का अच्छा मुसरफ ढूंढा। उन सबूतों को अदालत में दागदार करने के बजाय केस को नौशीरवा तक महदूद रखा ताकि हाशिम खामोशी का हक इस्तेमाल ना करे और बोलता रहे। वो जीतना चाहता था हर कीमत पे, मैंने उसे जीतने दिया। आपने उसे कहा कि वो मुझे दहशतगर्द साबित करे, उसने मेज़ पे ज़ोर से हाथ मारा। हालांकि असल दहशतगर्द कोई और है, खुफकी से जुमर को घूरा जिसने मुस्कुरा के शाने उचका दिए। फिर बात जारी रखी, तुम कुछ भी साबित ना हो पाते मगर वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके खुद को फंसा लेता। मैंने सिर्फ एक एजेंसी से डील की कि वो आकर खुद देख ले हाशिम क्या कहता है, और वो चश्मे वाला आदमी वो एजेंसी का था, मगर आप तो उसको जानते तक नहीं थे, सादी ने तंजिया कहा था। फारिस ने बेबसी से एक उंगली से थोड़ी खुजाई। मुझे क्या मालूम था वो किसको भेजते हैं, शुरू में तो मैं नहीं पहचानता था उसे, मगर उसके फिंगरप्रिंट से मालूम हो गया था कि वो कौन है। मगर हमारे सामने आप अदाकारी करते रहे कि आप उसको नहीं जानते, नवाजिश। और जब अमर को शक हुआ कि कोई करीब का बंदा इन्वॉल्व है तो आपने मेरा शक हसीना पे डलवाना चाहा। बेचारी हसीना, जुमर ने चम्मच की आवाज़ निकाली। तो क्या अपने ऊपर डलवाता, फिर तुम लोग कानून की सरबुलंदी की चलती फिरती मिसालें मुझे कहाँ कुछ करने देते। वो खफा खफा लग रहा था। और कौन कौन इन्वॉल्व था आपके साथ, सादी ज़्यादा खफा था। फारिस अब कोई फरार नहीं इख्तियार कर सकता था। हाशिम की मुलाजमा फियोना, वो छोटे मोटे काम कर देती थी। मेरा जेल का दोस्त जलालुद्दीन, उसकी मदद से मैं हाशिम को कुछ कोड्स भेजता था जिनको वो नए कारोबारी मौके के लालच में ट्वीट कर देता था। सादी ने अबरू उठाई। पहली दफ़ा फारिस खुलकर मुस्कुराया। हाँ था, क्योंकि आज उसे एजेंसी वाले उठा कर ले गए हैं और अब वो दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था, जुमर महसूस हुई थी। तुम इतने मुस्कुरा चो रहे थे नौकरी ढूंढने के बहाने। मोहतरमा, आपने गौर नहीं किया, शायद मैंने डील की थी। मैं उनको एक दहशतगर्दी का सहूलत कार दूंगा और वो जवाब में मेरी एजेंसी में मेरी नौकरी वापस बहाल करवाएंगे। जुमर के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट उमड़ आई। मतलब अब तुम बेरोजगार नहीं रहे? जी हाँ, अब मैं बेरोजगार नहीं रहा, वो तंजिया मुस्कुरा के बोला। सादी ने उसे खुफकी से मेज़ बजाई। अपने मसले बाद में सुलझाइएगा, पहले मेरे सवालों के जवाब दें। सब कुछ तो बता चुका हूँ, और क्या रह गया है, वो उकता गया। मामू, आपने हमें एक बात कभी नहीं बताई, हुनैन फौरन चेकी। सादी ने उसे खुफकी से उसके सर पर चपत लगाई। उसने नाराज़गी से भाई को देखा। क्या भाई, अगर आप दोनों पे मामू ने एतबार नहीं किया और मुझ पे किया तो प्लीज़ जेलस ना हो, अच्छा? और संजीदगी से फारिस की तरफ घूमी। आपने ये नहीं बताया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि सादी भाई को नौशीरवा ने गोली मारी है और ये कि वो हाशिम की कैद में है। अब वो तीनों उसकी तरफ देखने लगे थे। डाइनिंग हॉल पे सन्नाटा तारी हो गया और वो शदीद गैर आरामदेह महसूस करने लगा था। मैं हर बात बताने का पाबंद नहीं हूँ, वो तीनों खामोशी से उसे घूरते रहे। फारिस ने थक कर गहरी सांस ली। वो नेकलेस, उसने बारी बारी तीनों को देखा। जब सादी गायब हुआ तो मैंने उसके कमरे की तलाशी ली। पुलिस, उमर, सब इसलिए तलाशी ले रहे थे कि कोई काम की चीज़ मिल जाए। मैं इसलिए तलाशी ले रहा था कि और क्या क्या नहीं मौजूद। तब मैंने देखा कि वो नेकलेस गायब है जो उस रोज़ हाशिम ने सादी की जेब में प्लांट करवाया था। मुझे शक हुआ कि सुबह वो हाशिम के ऑफिस ही गया होगा नेकलेस वापस करने। सुमर और हुनैन किसी हलीमा का नाम ले रहे थे। मैंने पता किया और मालूम हुआ कि हाशिम की सिक्योरिटी का नाम हलीमा है। कुछ अरसे बाद मैंने फियोना को चंद पैसे ऊपर देकर खरीद लिया। अब सारा मामला वासे था कि ये कारदार्स का काम है। फिर रुक कर खुफकी से जुमर को देखा, और आप कब से मेरी सरगर्मियों से वाकिफ थी? आखिरी इतलात तक मैं आपकी बीवी हूँ, और जिस मफलर को आपके कार के डैशबोर्ड में छुपा के रखते हैं वो कार में कई दफ़ा ड्राइव करने का शर्फ हासिल कर चुकी हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी शरीफ इंसान की ज़ाती चीज़ों की तलाशी लेना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। नहीं, मैंने सोचा शायद आपकी किसी पुरानी क्लास फेलो की कोई बाकियात मिल जाए इधर से। यार, आप दोनों लड़ बात में लेना, पहले मुझे हिसाब दें, मुझे इतने महीने अंधेरे में क्यों रखा आपने, वो झंझला कर कह रहा था। मगर मेज़ की दूसरी तरफ बैठे जुमर और फारिस एक दूसरे की तरफ रुख मोड़े शुरू हो चुके थे। उसने बेबसी से हुनैन को देखा जो फौरन गड़बड़ा के खड़ी हुई, दोनों हाथ उठाई। आर्टिकल 13 बोला और अंदर भाग गई। कमरे में आकर उसने नुदरत को मुखातिब करके पूछा, वैसे अम्मी ये हसीना ने इतना कीमती मोबाइल लिया कैसे? अम्मी ने नमाज से अभी अभी सलाम फेरा था, उसको देख कर कहने लगी, उसने या तो अपना जेवर बेचा है या अपने माँ बाप से पैसे लेकर लिया है, इसलिए इस सवाल पे फीकी पड़ जाती है। लो इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि तुम लोग अपने मोबाइल टैबलेट और लैपटॉप जब उसके सामने इस्तेमाल कर रहे होते हो तो क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा? हम लोगों को एहसास ही नहीं होता हुनैन कि हम कीमती शॉपिंग और भरे फ्रिज से अपने मुलाजमों को कितने एहसास कमतरी में मुबतला कर देते हैं। और वो सर झटक कर नवाफिल की नीयत बांधने लगी। हुनैन गहरी सांस लेकर रह गई। उठेगा अनाउल हक का नारा। आइसक्रीम पार्लर में बजती मौसीकी कस्टमर्स के शोर में दब सी गई थी। हर मेज़ पे रश लगा था। ऐसे में बामुश्किल हुनैन ने दो अफराद की एक मेज़ काबू की, अपना बैग उधर रखा और फिर साथ खड़ी जुमर को मुस्कुरा के देखा। मैं हमारी जगह रखती हूँ जब तक कि आप आइसक्रीम ले आएँ, फिर ज़रा चिता कर बोली। जाहिर है इतने अरसे बाद जो आपने मेरे लिए वक्त निकाला है तो ऑर्डर भी आप लाएंगी। और मुस्कुरा के अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो बालों को फ्रेंच चोटी में बांधे हुए थी और माथे पर गिरते बाल ताज़ा कटे लग रहे थे। शोर जुमर जो सामने सीने पे बाजू लपेटे और बालों पे सन ग्लासेस लगाए खड़ी थी, मुस्कुरा के कंधे उचकाए बोली, तुम्हारे लिए कौन सा फ्लेवर लाऊं? आज वाकई अरसे बाद वो दोनों सारे जमीनों से आज़ाद होकर फुर्सत से मिल बैठी थीं। जो अपने लिए लें उसके बिल्कुल उलट वो हथेलियों पे थोड़ी गिराए बैठी मज़े से बोली थी। जुमर सर हिला के आगे बढ़ गई, फिर जब वापिस आई तो हाथ में दो कप्स थे। देख लो अंदर से दोनों आइसक्रीम्स एक जैसी हैं मगर ऊपर से एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। हन्ना हंसती और कंधे उचकाकर अपना कप करीब खिसका लिया। वो भी अब सामने बैठ चुकी थी। इर्द गिर्द शोर और रश वैसा ही मौजूद था मगर वो दोनों चूंकि फरागत से एक दूसरे की तरफ मतवजह थी तो धीरे धीरे इतराफ से ध्यान हटता गया, यहाँ तक कि उनको लगा वो तन्हा बैठी हैं। सो जुमर यूसुफ कैसा जा रहा है आपका नया घर? हुनैन चम्मच से फल के टुकड़ों को आइसक्रीम में मिक्स करते हुए पूछने लगी। मुझे लगता था शादी का केस ख़त्म होगा तो मुझे बहुत वक्त मिल जाएगा, मैं फारिग होंगी, मगर वर्किंग वुमेन के लिए फरागत एक ख्याली पलाव है या शायद मसरूफियत की आदत पड़ जाती है। तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है। अरे हाँ, मैं होम डेकर और होम इम्प्रूवमेंट पे किताब लिख रही हूँ, क्या मैंने आपको बताया? गालबन तो मुझे पिछले दो हफ्तों में 200 दफ़ा बता ही चुकी हो। हन्ना ने बुरा मुँह बनाकर उसे देखा। रोज़ तो मिलते हैं हम, अब समझ ही नहीं आता कि और सुनाओ का जवाब क्या दे इंसान। तुम्हें याद है हुनैन, मैं और तुम एनेक्सी के तय खाने में ज़मीन पे बैठकर रात के अंधेरे में एक दूसरे से सच बोला करते थे? जुमर आइसक्रीम खाते हुए मुस्कुरा के याद कर रही थी। हन्ना की आंखें चमकी। चलें आज फिर एक दूसरे से सच बोलते, पहले आपकी बारी। वो मुंह में करीम से भरा चम्मच रखकर निगाहें ऊपर किए सोचने लगी, फिर हन्ना को देखा और मुस्कुराई। जब तुम छोटी थी तो मैं अक्सर तुम्हारे घर में चाबियां भूल जाती थी जानकर, और मुझे कई साल बाद मगर समझ आ गई थी कि आप वो जानकर भूलती हैं और मैं खिड़की से आपको देखा करती थी। हन्ना खफीफ सा हंसती। मुझे यकीन था कि आप पलट आने वालों में से हैं। और तुम भी। चंद लम्हे के लिए दोनों के दरमियान आजरदा सी खामोशी छा गई। फिर हन्ना ने उदासी दूर करने को मुस्कुरा के सर झटका। अब सब ठीक है, अब हमने उदास नहीं होना, चलें अब फिर से आपकी बारी। मुझे तो और कुछ याद नहीं रहा आ रहा, जुमर ने बेबसी से कंधे उचकाए। अच्छा एक बात बताएं। वो दरमियान में चम्मच को लबों के अंदर रखने को रुकी, उसे मुंह में गोला घोला और फिर बोली, आबदार के बाद क्या आप पुरसकून हैं? मेरा मतलब है आपको फारिस मामू की तरफ से भले आपको चिढ़ाने और जलाने के लिए इसे ही दूसरी औरत वाला धड़का तो नहीं लगा रहता? हरगिज़ नहीं, जुमर ने फ़खर से गर्दन अकड़ाई। मुझे यकीन है कि आइंदा वो मुझे तंग करने के लिए भी किसी दूसरी औरत का नाम नहीं लेगा। चंद सानिये दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखती रही, फिर हन्ना ने जुबान खोली। ये सच नहीं था, बिल्कुल ये सच नहीं था, जुमर ने गहरी सांस ली और वो दोनों हंस पड़ी। वैसे तुम खुश हो मेरे और फारिस के जाने से? हन्ना ने अब्रोच का के बेनियाजी से इधर उधर देखा। मैं अब काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ, आप सादी भाई को ज़्यादा तवज्जो दें या फारिस मामू को, मैं अब बिल्कुल भी जेलस नहीं होती। ओके मगर ये झूठ था। ऑफ कोर्स ये झूठ था, हन्ना झरझरी लेकर अपने कप पे झुक गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। सुनो हन्ना, हमें ये सब आइसक्रीम के कप्स की तरफ इशारा किया, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सच बोलना सीख लें। क्या ये सच था? हन्ना ने उसको देखकर पलकें झपकाई तो वो हंस पड़ी और अपने कप पे चम्मच घुमाने लगी। मौसीकी अब भी इंसानों के शोर और कहकों के अंदर दबी हुई थी और आइसक्रीम पार्लर में रश बढ़ता ही जा रहा था। जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। फोर्टली एवरऑप्टर में उस दोपहर नौजवानों का एक हजूम जमा था। चंद मेज़ों पे एक तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा था और वो पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से बातों में मगन थे। बार बार घड़ियां भी देखते, मोबाइल भी चेक करते, जैसे इंतजार में थे। बालाई मंजिल के हॉल में सारा सामान समेटा जा चुका था। बस एक मेज़ पे कुछ बॉक्स रखे थे जिनमें से पारिस खड़ा झुक कर कुछ कागजात उलट पुलट कर रहा था। उसने स्याह पैंट पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट और स्याह कोट पहन रखा था। बाल अब भी पहले की तरह छोटे थे मगर चेहरे से सारी कुल्फत, बेजारी और उकताहट दूर हो चुकी थी। उस पे हम वक्त ठंडे और खुशगवार तासुरात रहा करते थे। दरवाज़ा धार से खुला और साथी अंदर दाखिल हुआ। वो नहीं हिला, अपना काम करता रहा। साथी उसके सर पर आ खड़ा हुआ और बरहमी से उसे घूरा। इन लोगों को किसने बुलाया है? हर गलत काम में मेरा हाथ नहीं होता साधु यूसुफ। वो मसरूफ अंदाज में चंद कागज़ एक फाइल में लगा रहा था। ये मुख्तलिफ शहरों से आए सेफ साधु यूसुफ पेज के एक्टिव मेंबर्स हैं मामू। मैं इनसे नहीं मिलना चाहता था, मैं शर्मिंदा था। मैंने नहीं बुलाया यार इनको, तुम्हारी अम्मी का हाथ होगा इसमें, मैं अपने काम से आया हूँ इधर। वो सादगी से उसे देख कर बोला तो साधी ने खुबकी से सर झटका। अब मैं उनसे जाकर क्या बात करूं, कैसे उनको तसल्ली दूं कि इस मुल्क में कातिल बच जाते हैं मगर फिर भी उसका मुस्तकबिल रोशन है। ये तुम्हारा मसला है, मुझे इल्ज़ाम ना देना। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम वो सबूत इस्तेमाल कर लेते तब भी नौशीरवाना पकड़ा जाता, लेकिन हाशिम हम उसको सज़ा दिलवा सकते थे अदालत के ज़रिए ताकि एक मसाल कायम होती, यूँ बैक डोर से किसी एजेंसी के ज़रिए नहीं। वॉट एवर, वो अपने बैग में चंद फाइल्स डाल के सीधा हुआ बैग उठाया और उसी सादगी से उसे देखा। अब वो तुम्हारे मेहमान हैं, तुम उनके पास जाकर एक अच्छी सी तकरीर कर दो, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। उसके कंधे को दबाया और आगे बढ़ गया। सादी यूसुफ जिस वक्त रेस्टोरेंट के लाउंज में दाखिल हुआ सब उसको देख कर खड़े हो गए। वो स्याह शर्ट नीली जीन्स के ऊपर पहने हुए था और संजीदा मगर मुतसब्सब नज़र आ रहा था। किसी ने सेल्फी बनाई, किसी ने क्लिक क्लिक करके तस्वीर उतार दी। वो जबरन मुस्कुरा के सबको हाथ हिलाता एक मरकसी मेज तक आया और कुर्सी खींची। सब उसके साथ ही बैठे, खामोशी सी छा गई। सादी की नज़रें नैपकिन और गिलास पे जमी थीं। वो उससे तसल्ली लेने आए थे, उससे जवाब मांगने आए थे, उन्हें किन अल्फाज में अच्छी उम्मीद थमाए। आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ आए, खिंकार के उसने कहना शुरू किया। नजरें अब भी चुकी थी। वो कितना अच्छा मुकर्रर था, बेहतरीन बोलता था मगर आज सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो कैसे लोगों को बताएगा कि हक के लिए इतने महीने लड़ने का कोई फ़ायदा था? अगर वो खुद उस सवाल का जवाब नहीं जानता था वो कैसे अपने इतने महीनों की खवारी को जस्टिफाई कर पाएगा? मैं दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूँ, उसने बदवक्त नजरें उठाई। मेज़ें बाहम जोड़ कर वो लोग उनके गिर्द बैठे उस पे नज़रें जमाए हुए थे। सादी यूसुफ को घुटन सी महसूस होने लगी, वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। हमने कई महीने कोर्ट में लड़ाई लड़ी मगर आखिर में मैं एक स्कूल टीचर हूँ सर, दाएं कतार में बैठी स्काफ वाली लड़की एकदम बोलने लगी। वो रुक के उसे देखने लगा, सब उसको देखने लगे। वो सांवली सी थी और उसकी आँखें बहुत संजीदा थीं। और मैं बग़ैर किसी शर्मिंदगी के आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि मेरे स्कूल का एक क्लर्क पिछले 5 साल से मुझ समेत कई टीचर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता था। उसका जब दिल चाहता वो किसी को भी हरास कर सकता था मगर उसे कोई रोकने वाला नहीं था। शिद्दत जज्बात से बोलते उसको चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। लेकिन जिस दिन मैंने आपको देखा वो इंटरव्यू देते हुए, वो कानूनी जंग लड़ते हुए, रोज़े अदालत में सर बहादुरी से उठाकर चल के जाते हुए, तब मैंने जाना था कि अपने हक के लिए और जुर्म के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। उस दिन सर मैं उठ खड़ी हुई, मैंने टीचर्स को इकट्ठा किया और हमने उस क्लर्क को दिन की रोशनी में सबके सामने बेइज्जत किया, उसकी शिकायत की। उसको मुझे यूनिवर्सिटी में दो लड़के बुली करते थे। उसकी बात ख़त्म होने से पहले एक दूसरा लड़का बोल उठा, और मैं इतने महीने से उनका एरार्ड्स बॉय बना हुआ था। मैं उनके काम करता, जाती भी और निसाबी भी, मैं उनसे डरता था, मैं उनसे हरासा होता था। मगर जब आप नौशीरमा कारदार के खिलाफ खड़े हुए थे ना साथी भाई, तब मैंने भी अपने खौफ का बुत तोड़ा। मैंने उंगली उठाकर उनको भरे मजमे में कहा कि आज के बाद वो मुझ पे हुक्म चला कर तो देखें, मैं उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा, मैं उनको। मगर साथ ही एक दूसरे नौजवान ने तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त की बहन को उसका कॉलेज टीचर ब्लैकमेल कर रहा था, और यकीन करें साथी, अगर आपको मैंने वो इंटरव्यू देते ना देखा होता, अगर आपकी बहन की गवाही ना सुनी होती, तो मैं कभी अपने दोस्त को ना समझा सकता कि उसे ब्लैकमेल का कैसे बहादुरी से मुकाबला करना है, उसे कैसे अपनी इज्जत की हिफाजत। मेरे वालिद इनकम टैक्स में काम करते हैं, उनका बॉस उनको हर वक्त, मैं जब हॉस्टल में थी तो जानते हैं मेरी वार्डन ने क्या किया? मैंने जब आपको उन अमीर बदमाशों के सामने खड़े होते देखा था ना साथी भाई, तब मेरे अंदर हिम्मत आई और वो दम बखुद बैठा था, कभी टकर टकर एक एक की शक्ल देखता, कभी दूसरे की तरफ रुख फेरता, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो उनको टोक भी नहीं पा रहा था, वो उससे तसल्ली सुनने नहीं आए थे, वो उसको सुनाने आए थे दास्तानें, कहानियाँ, हिम्मत और बहादुरी से लड़ी जाने वाली जंगें, और वो यकटक सुन रहा था पलक झपके बगैर, वो एक एक का चेहरा तक रहा था, वो सिर्फ उनकी बहादुरी की जदोजहद की कहानी सुन पाता, मगर फिर दूसरा बोल उठता और वो जान ही ना पाता कि उस कलर को क्या सजा मिली, हरासा करने वाले दोस्तों का क्या बना, ब्लैकमेलर कॉलेज टीचर को निकाला गया या नहीं, इनकम टैक्स वाले बॉस और हॉस्टल के वार्डन की नौकरी गई या नहीं। और इससे फर्क भी नहीं पड़ता था, ना उन्हें इस बात से फर्क पड़ता था कि नौशीरमा बच गया और भाग गया, वहाँ सब के लिए सिर्फ जदोजहद एमती, अपने खौफ के बुत तोड़ देना, आज़ाद हो जाना, वहाँ सिर्फ मकतिल में उतरने की धज का जिक्र था, उस शान का जिक्र था, वो शान जो एक की होती है मगर कई हज़ारों को हिम्मत दे जाती है, सब को कुछ सिखा जाती है। वो उससे तसल्ली लेने नहीं आए थे, वो उसको तसल्ली देने भी नहीं आए थे, वो तो अपनी दास्तानें सुनाने आए थे। उसके गले में आंसुओं का गोला फंस रहा था, वो उसी तरह रोना चाहता था जैसे फैसले के दिन रोया था, मगर आज वजह वो नहीं थी, आज वजह ये थी कि उसे अब मालूम हुआ था कि फैसले की घड़ियां शायद तब बीती नहीं थी, फैसला तो अब हुआ था, वो हारा नहीं था, वो जीत गया था, और जो जीता था वो उससे कई ज़्यादा था, और उसने हारा था उसने डुबडुबाती आंखों से रेस्तोरान के शीशे की दीवार को देखा जहाँ पार्किंग में फारिस अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था और उसी तरफ देख रहा था। सादी को देखते पाकर वो मुस्कुराया, एक आंख दबाई और फिर अंदर बैठ गया। बहुत से आंसू अंदर ही अंदर उतार के सादी यूसुफ बुड़बुड़ाया था, दो नंबर आदमी। 6 माह बाद, दिसंबर 2016। पूरा चांद आसमान पे यूं जगमगा रहा था जैसे चांदी था लो, वो आज इतना बड़ा, इतना करीब नजर आ रहा था कि लगता अभी पिघली हुई चांदी जमीन पे उंडेलने लगेगा। उसके गिर्द सुरमई बादल जमा हो रहे थे, हल्के हर बोझ से आजाद बादल। नीचे देखो तो होटल के सब्जेजार में नीले स्विमिंग पूल के पानी में चांद का अक्स तैर रहा था, हचकोले खा रहा था। पूल के एक तरफ दो आराम कुर्सियां बिछी थीं और वो दोनों साथ साथ उन पे बैठे थे। सर्दी अपने जोबन पे थी और उसी मुनासबत से फारिस ने पूरी जैकेट पहन रखी थी और गर्दन उठाए चांद को देख रहा था। साथ बैठी जुमर सफ़ेद जैकेट पहने हुए थी और उसका चेहरा भी ऊपर की तरफ उठा था। तुम्हें पूरे चांद को देखकर क्या ख्याल आता है फारिस गाजी? वो उस मसूर कुन लम्हे के सिरे असर चांदी के थाल को तकते बोली थी। वो उसके मुंह से कुछ खूबसूरत सुनना चाहती थी। यही, अगर नील आर्म स्ट्रॉन्ग ना मरता तो कम से कम हमें यह तो बता देता कि इंसान चांद पे गया भी था या वो सिर्फ एक अमरीकी ड्रामा था। सारा फसू टूट गया, जुमर का हलक तक कड़वा हो गया। खुफकी से नजरें मोड़ के फारिस को देखा, वो मुतमईन हशाश बशाश था नजर आता, सर पीछे टिकाए अब उसे ही देख रहा था। तुम्हें पता है तुमने कितने अरसे से मुझे यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? और किसने कहा तुम मुझे अच्छी लगती हो? ऊंची बुड़बुड़ाहट। और ना ही मेरी तारीफ की है। किस चीज़ की तारीफ करूँ? इन बालों की जो तुम डाई करती हो या उस चेहरे के जिसपे हर वक्त गुस्सा धरा रहता है? अरे वाह, एक ज़माने में तो 7 साल तक कैद में डालने की बातें करते थे और अब देखो कितने अरसे बाद तुम्हें डिनर करवाने का वक्त मिला है, वो खुफकी से बोली थी। वो भी इसलिए तुम्हें लाया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि बिल तुम दोगी, वो तपाने वाले अंदाज में मुस्कुराया था। वो बाहर इसलिए बैठे थे क्योंकि अभी डाइनिंग एरिया में कोई मेज़ खाली नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वैसे भी मेरे सारे पैसे तुमने रख लिए थे। बीबी एक मिनट, वो हैरान सा सीधा हुआ, मैं आपको सारी रकम वापस कर चुका हूँ 6 माह पहले ही। कोई सबूत? उसने संजीदगी से अब्र उठाई। फारिस ने तासुब से उसे देखा। तुम जज बनने के लिए इम्तिहान क्यों नहीं दे देती? बहुत अच्छी जज बनोगी तुम। और वो बेख्तियार हंसती फिर दोबारा से गर्दन उठा के चांद को देखने लगी। मैं खुश हूँ फारिस, मैं भी खुश हूँ। तुम क्यों खुश हो? کیونکہ میرے آفس میں دو بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں اور فارس غازی، اس نے زور سے پیر زمین پہ پٹکا تو وہ مصالحاتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر جلدی سے بولا، میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میری زندگی اب سٹیبل ہو گئی ہے، میرے پاس ایک بہت اچھی دل کی اچھی بیوی ہے، میرا خاندان مجھ سے خوش ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں میں مجھے اب کوئی قاتل یا مجرم نہیں سمجھتا، ہاشم اور اس کا خاندان ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے، میرے بھانجے اپنی زندگیوں میں صحت مند شہری بن کر بالآخر سیٹل ہو چکے ہیں، میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، جاب ہے، گھر ہے اور میرے آفس میں دو بہت خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور اس دفعہ آخر میں وہ دونوں ہنسے تھے۔ آئی ریئلی ہیٹ یو فارس، لو یو ٹو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی ناک کی لونگ دمک رہی تھی، سفید جیکٹ سے ڈھکے کندھوں پہ گرتے کنگرالے بھولے بال اور بھوری آنکھوں کی مسکراتی چمک، وہ واقعی خوش تھی اور وہ بھی تھا۔ دھماکے کی آواز آئی تو وہ چونکا، وہ بھی چونکی، لمحے بھر کو دل گھبرایا، مگر پھر دیکھا ساتھ سے گزرتی ایک لڑکی سیل فون پہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی یا کسی فلم کا ٹریلر۔ زمر نے اس کا پہلے لمحے بھر کو ششتر رہ جانے والا چہرہ دیکھا اور پھر اسے ریلیکس ہوتے دیکھا تو نرمی سے بولی، فارس اب سب ٹھیک ہے، کوئی سازشیں، کوئی قتل و غارت اب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں، وہ گہری سانس لے کر مسکرایا، پھر جھرجھری سی لی، بس کبھی کبھی ایک خیال سا ذہن سے گزرتا ہے، جیسے دور کہیں کوئی کارما ہے جو میرے گھات میں بیٹھا ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں جانتی ہوں ہم سے بھی غلط کام ہوا ہے، مگر ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، اصول یہ ہے کہ اگر بدلہ لو تو اتنا لو جتنا ظلم کیے گئے تھے، اور اگر اس کے بعد کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سو تم، ہاتھ بڑھا کے اس کے گھٹنے پہ رکھا، ریلیکس ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، میں ایک ایتھلسٹ نیرا، میرا ایمان اور یقین اب واپس آ چکا ہے، وہ مسکرایا، اب میں پرسکون رہنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک زندہ ہو یہ یاد رکھنا کہ ہم سب ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں یہ یاد رکھوں گی کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا، آج بہت عرصے بعد تم چڑیل نہیں لگی، اوکے اب ذرا ہم ڈنر ہال کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرا یہ نام کس نے رکھا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ایمر نے، وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور تم نے اسے ایک دفعہ بھی ٹوکا؟ بالکل نہیں، میں نے تو اسے شاباش دی تھی، اور تھوڑی سی شرم آئی تمہیں شاباش دیتے ہوئے، دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اور وہ دونوں ماہ کامل کی اس سرد رات میں قدم اٹھاتے چلتے جا رہے تھے، دور ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں، دور سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا غازی اس کی طرف جھک کر مسلسل کچھ کہہ بھی رہا تھا، اور وہ نفی میں افسوس سے سر ہلائے جا رہی تھی، مسلسل لڑ رہی تھی، چاندی کے تھال سے چاندی اب بہ بہ کر ساری دنیا پر گرنے لگی تھی، سب کچھ چمکنے لگا تھا، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اور چند میل کے فاصلے پہ بنی عمارت کے وسیع ایڈیٹوریم میں کرسیاں اوپر سے نیچے بھری تھیں، پہلی قطار سے ایک طرف کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چون روسٹرم پہ کھڑے سادی کی آنکھیں چندیائی دے رہی تھیں، مگر وہ اب ان کا عادی تھا، سیاہ تھری پیس سوٹ، ٹائی کف لنکس پہنے، بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کیے، وہ ڈائس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا، مائک پہ چہرہ جھکائے، آنکھیں لوگوں پہ مرکوز کیے کہہ رہا تھا، میرا نام سادی یوسف خان ہے، لوگ مجھے پیار سے سادی کہہ کر بلاتے ہیں اور غصے سے بھی یہی کہتے ہیں۔ ہال میں کھلکھلاہٹ سی گونجی تھی، وہ مسکراہٹ بھرے پرسکون چہرے کے ساتھ کہنے لگا، 6 ماہ پہلے جب میں کیس ہارا تھا تو مجھے لگا تھا میں ہار گیا ہوں، ختم ہو گیا ہوں، مجھے لگا تھا اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکے گا، جب اتنا بڑا مجرم جس کے خلاف عینی شاہد ہوں، جب جج اس کو بری کر دیں یا پولیس دباؤ ڈال کر مقتول کے وارثوں سے ملزم کو معافی دلوا دیں، تو انسان سوچتا ہے اس ملک کا کیا بنے گا، جب ججوں کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانے والے ججوں کو متکبر اور وکلا کو متشدد بننے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہماری ریاست رائے گاں گئی، مگر مجھے کچھ عرصہ لگا یہ سمجھنے میں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی آواز سارے ہال میں گونج رہی تھی اور لگتا تھا ماہ کامل کے اس برف رات میں وہ آواز دنیا کے ایک ایک کونے تک جا رہی تھی۔ میں سادی یوسف، آپ سب لوگوں کے سامنے ببانگ تہل یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پاکستانی شہری کسی قاتل امیر آدمی یا کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف عدالت میں کیس لے کر جاتا ہے تو تو اگر مصلحت کے مارے ججز فیصلہ دیتے وقت مجرم کو فائدہ دے بھی جائیں، ہاں تب بھی مدعی نہیں رہتا۔ انصاف کے لیے لڑنے والا نہیں ہارتا، وہ تو اسی دن جیت گیا تھا جب اس نے ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے امیر قاتلوں اور ڈاکوں کو عدالت میں گھسیٹا تھا۔ جب ایسے مصلحت میں لپٹے فیصلے آتے ہیں تو جج ہارتے ہیں، قانون ہارتا ہے، ملک انصاف کے ادارے ہارتے ہیں، مدعی نہیں ہارتا۔ ایسے فیصلے ہونے سے انصاف کی مدعی کا کچھ نہیں جاتا، وہ تو جیتا ہوا تھا۔ ایکسپوز تو ججز ہوتے ہیں، ہماری ناکام، کمزور اور کرپٹ عدلیہ اپنے آپ کو ایسے فیصلے کر کے خود بے عزت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انصاف کے لیے لڑنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ اس تنگ و تاریک کوٹری کے دروازے میں ایک چھوٹا سا چوکٹا بنا تھا جس میں شیشہ لگا تھا۔ ہاشم اس دروازے کے ساتھ کمر لگائے بیٹھا تھا۔ قیدیوں کا لباس پہنے اس کی شیپ بڑی تھی اور وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک سیاہ وردی والا سپاہی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میری بات سنو، ہاشم بے بسی اور غصے بھری دبی آواز میں بولا تھا، تم میری بات پہ غور کر کے تو دیکھو، میرے پاس اب بھی بہت سے خفیہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا نہ میرے گھر والوں کو علم ہے، نہ ان کی نہ ان سیکیورٹی ایجنسیز والوں کو۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بہت امیر کر سکتا ہوں۔ گارڈ نے ٹرے اندر پٹکی اور ایک غصیلی خاموش نظر اس پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ دروازے کے آہنی تالے چڑھنے کی آواز آئی تو ہاشم نے زور سے دیوار پہ مکہ دے مارا۔ میرے حساب بہت مضبوط ہیں، یہ جیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نکلوں گا اس سے ایک دن، پھر میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ اور تابڑ توڑ مکے دروازے پہ مارنے لگا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت میں کس ملک میں ہوں، لیکن تم لوگ پچھتاؤ گے، مجھے میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈنے دیا تم نے، تم سب پچھتاؤ گے۔ اور چونکہ مجھے آج اس سیمینار میں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو سورہ نمل کی چند آیات سنانا چاہوں گا۔ قرآن کی آیات کے معنی ہر دفعہ نئے سرے سے ہم پر کھلتے ہیں۔ سورہ نمل کی آخری آیات بھی مجھے یوں لگتا ہے آج مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے۔ کسرے کاردار رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا تھا، اب اس کی بتیاں رات کے تک جلا نہیں کرتی تھی، بس بجھی رہتی تھیں۔ تاریک بالکنی میز پہ چیکس بکس، آفس ڈاکومنٹس اور اینک رکھی تھی اور رنگ کے ساتھ ایک ہیولا سا کھڑا نظر آتا تھا، سلور رنگ کا چغا پہنے، ہڈ سر پہ گرائے، وہ جلے ہوئے ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دور کہیں پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی اور انیکسی اس کو دیکھ کر زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ایک نظر خاموش ہال کو دیکھا۔ نمل کی آخری آیات میں ایک زمین کے جانور کا ذکر ہے جو کرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ویسے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، مگر یہ اس صورت کے اختتام میں آئی ہے جو چونٹیوں کی صورت ہے، جس کے ہر واقعے میں ایک ایک چونٹی اکیلی سارے عالم سے ٹکراتی ہے، ان کو اصلاح کی طرف پکارتی ہے، ان کا ہاتھ ظلم سے روکتی نظر آتی ہے، مگر ہر کوئی اسے نہیں سنتا۔ ہم چونٹیوں جیسے لوگوں کی جب متکبر لوگ بات نہیں سنتے تو آخر میں زمین پڑتی اور بڑے بڑے جانور نکل کر انہیں جیسے خوفناک جانور نکل کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب چیونٹیوں کو قدموں تلے پیسا جاتا ہے تو وہ کاٹیں یا نہ کاٹیں زمین کے اندر چھپے جانوروں کو باہر نکال لاتی ہیں۔ وہ کانفرنس روم میں متعدد غیر ملکی مہمان بیٹھے تھے اور ان کے میزبان بھی مسکراتے ہوئے سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ مختلف یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے تھے اور ڈاکٹر سارا مسکرا کے اس ساری کاروائی کو دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکی نے جھک کر سرگوشی کی، تھرکول پھر آخر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے، کیا ساتھی اب بھی واپس نہیں آئے گا؟ سارا نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، اب جب راستہ کھل گیا ہے تو وہ آنے پہ راضی نہیں، کہتا ہے وہ سرکاری عہدہ لے کر مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کام کر سکتا، وہ زیادہ ڈیرنگ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم حرامت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے کہے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم انہیں سمجھے بھی نہ تھے، یا کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم سے ان پر الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ یہ آیات ہر مظلوم کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں، इनको पढ़ के उनको समझ के मैंने ये जाना है कि आज अदालतों में, टीवी पे, चौराहों और चौक में ये जालिम भरसों करप लोग कितना मर्जी झूठ बोलने, अभी क्यामत नहीं आई और जब आएगी तो वो बोल भी नहीं सकेंगे। उस दिन उनकी कोई सफाई, कोई तवज्जो नहीं सुनी जाएगी। हाँ, कभी तो उन जालिमों की भी ज़ुबान बंदी होगी, इसलिए उनकी ज़बानों से हमें घबराना नहीं चाहिए। सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में खूबसूरत पेंटिंग्स आवेज़ा थीं। घूमने वाली कुर्सी पे सफ़ेद कोट पहने बैठी डॉक्टर पैड पे कलम से चंद अल्फाज घसीट रही थी और सामने बैठा आंखों तले हल्के लिए नौशीरवां या स्मृतगी और उदासी से उसे देख रहा था। क्या अब मैं ये दवा छोड़ नहीं सकता? क्या इन दवाओं के बगैर मुझे कहीं सुकून नहीं मिलेगा? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी ज़हनी हालत के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, वो सफ़ा फाड़ के उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी। शेरू ने अजियत से आंखें मूंद लीं। दवाइयाँ नींद की, डिप्रेशन की, सुकून की, काबिल की मोहर माथे पे तबकने लगी थी। क्या नहीं देखते कि हमने रात बनाई ताकि उसमें चैन हासिल करें और देखने को दिन बताया? अलबत्ता उसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो ईमान लाते हैं, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आसमान में है और जो कोई ज़मीन में है सभी घबराएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। यह आयात सुनकर मेरे दोस्तों, क्या हम सिर्फ अपने दुश्मनों की आकबत का सोचते हैं या अपना भी सोचते हैं? क्या हम उस दिन की घबराहट से महफूज रहने वाले काम करते हैं? हारून उबैद एक टॉक शो के सेट पर बैठे मुस्कुरा मुस्कुरा के मुकाबिल मौजूद दो मेहमानों से बहस कर रहे थे। उनके अंदाज में बेनियाजी थी, आगे बढ़ने की लगन, अनकरीब पा लेने वाले फातेह की चाह, और वो कह रहे थे, हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी मंजिल करीब है, आप देखिएगा कि हम कैसे। और तू जो पहाड़ों को जमे हुए देख रहा है, ये तो बातों की तरह उड़ते फिरेंगे। उस अल्लाह की कारीगरी से जिसने हर चीज़ को मजबूत बना रखा है उसे खबर है जो तुम करते हो। दुरुस्त फरमाया अल्लाह ने, चाहे वो जालिम लोग हों या जालिम हालात, यूँ लगता है वो पहाड़ जैसे हैं जमे हुए, कभी हमारी जिंदगियों से, हमारे रास्तों से नहीं हटेंगे। मगर ऐसा नहीं है, मैंने उन जालिम लोगों और जालिम हालात को रुई के गालों की तरह धनके जाते देखा है। बाकी रह जाने वाला सिर्फ अल्लाह है, बाकी सबको जवाल आना है, खुद हमें भी। साथजादी साहिबा अपने लॉकर को खोले खड़ी थी, उसमें एक बड़ा डब्बा खुला हुआ था और उसकी स्याह मखमल पे जगमगाते हीरे पड़े नजर आ रहे थे। आंखों को खैरा कर देने वाले जेवरात उनको देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वो जब से जिंदगी में आई थी वो बेरहम फैसले करने लगी थी, मगर अब परवाह नहीं रही थी। वो जेवरात, उनकी चमक, जो नेकी लाएगा सो से उससे बेहतर बदला मिलेगा और वो उस दिन की घबराहट से भी अमन में होंगे। अल्लाह ताला हमें इस आयत में ये बताता है कि हमें सुकून, इनाम, जन्नत ये चीज़ें अपनी नेकियों के बदले के तौर पे नहीं मिलेंगी, बल्कि जो भी नेकी करेगा उसको उसकी नेकी से बढ़ के बदले में ये सब मिलेगा। फिर जब फैसले की घड़ी आएगी तो ये हमारी छोटी छोटी नेकियाँ होंगी जो हमारे दिल को दुनिया और आखरत में घबराहट से बचाएंगी। अगर आपका दिल बाद में बाद घबरा जाता है तो आप ढूँढ ढूँढ कर नेकियाँ किया कीजिए। किसी का दिल रख लेना, किसी को पानी पिला देना, जुबान पे तंज आ जाने के बावजूद किसी को हर्ट ना करने के लिए उसको लबों से ना निकालना, खामोश रहना, और ऐसे अनगिनत काम आपके दिल को बहादुर बनाएंगे। याद रखें, हर नेकी दूसरी नेकी का रास्ता खोलती है। बुक शॉप के उस ऊंचे रैक पे किताबें तरतीब से सजी थी और हुनैन उनके सामने खड़े मुस्कुरा के उन्हें देख रही थी। साथ खड़े उसामा ने तफाखुर से कहा था, तुम्हारी बुक यहाँ देखकर मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ हन्ना कि तुम सिर्फ अपनी हीरो नहीं हो बल्कि तुम मेरी हीरो भी हो। और उसने हंसकर सैम के सर पर चपत लगाई थी। और जो बुराई लाएगा सो उनके मुंह आग में औंधे डाले जाएंगे, तुम्हें वही बदला मिल रहा है जो तुम करते थे, यानी अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करेगा। इस दुनिया में तो हमें हमारे अमाल से कम या ज़्यादा मिल जाता है, मगर उस बड़े दिन हमें उसका बदला मिलेगा जो हम करते थे। हम पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, वो वादा करता है तो उसे सच करके दिखाता है। जब वो कहता है कि दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा तो हम उस वादे को सच करने के लिए दुआ में शिद्दत क्यों इख्तियार नहीं करते? हाँ, हमारे इर्द गिर्द का माशरा बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, मगर अल्लाह नहीं बदलेगा, अल्लाह का वादा नहीं बदलेगा, अल्लाह अपने सारे वादे पूरे करेगा, क्या हम करेंगे? कॉल कोठरियों के दरवाजे खुले थे और तमाम कैदी बाहर निकल रहे थे। वहाँ एक तारीख सा बड़ा कमरा था जिसमें वो दिन भर जमा रहते थे। ایسے میں ایک گارڈ ہاشم کے قریب آیا اور موپ اسے تھمایا۔ کیا تمہیں روز بھول جاتا ہے اس جگہ کی صفائی تم نے کرنی ہے؟ ہاشم نے ترشتی سے اس سے موپ پکڑا اور پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، بس مجھے اتنا پتا کروا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری بیوی، ماں یا بھائی کسی کو ملی وہ یا نہیں، صرف اتنا بتا دو مجھے۔ خاموشی سے یہ فرش صاف کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے ایک نظر میلے فرش کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو بدرنگ چمپنگ سوٹ یعنی قیدیوں کا لباس پہنے میلے کچیلے حلیے میں وہ اب اس خلیص فرش کو صاف کرے گا۔ اس نے سارے خیال ذہن سے جھٹک دیا اور ضبط کرتے ہوئے موپ کو فرش پہ رگڑنے لگا۔ آنکھوں میں بار بار درد سا بھرتا تھا، مگر نہیں، وہ آخری دم تک ان لوگوں سے لڑے گا، کبھی تو وہ آزاد ہوگا، کبھی تو۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، مگر اس نے سختی سے خود کو چھڑکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا، وہ سب ایک ساتھ تھے، ایک میں اکیلا رہ گیا تھا، میں اکیلا لڑتا رہا، میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بھیانک اندھیرے آس پاس اس کی گھات میں کھڑے تھے، اس کو نکلنے کے لیے تیار۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے مالک کی بندگی کروں جس نے اسے عزت دی ہے، اور ہر ایک چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن سنا دوں، پھر جو کوئی راہ پر آ گیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، پھر انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ریسٹورانٹ کے اس میز پہ خوبصورت گلاب کے پھول رکھے تھے، دو موم بتیاں روشن تھیں، زمر اور فارس سامنے سامنے بیٹھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو لیے کھانا ان کے سامنے سجا تھا، اور وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو بالآخر آج ایک پرامن اور پرسکون ڈنر کا قرض تم نے اتار ہی دیا؟ بالکل، تو پھر کیا خیال ہے، اب میں تمہیں اپنے آفس کی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں؟ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ اور ان آیات کو سنانے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ڈائس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا مجمع کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، کہ میں نے یہ جان لیا کہ میرا کام تھا صرف پہنچا دینا، ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اس نام کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہوتا، آپ دین کو جبرن اور سختی سے کسی کے عمل میں شامل نہیں کر سکتے، آپ ججی سے زبردستی انصاف بھی نہیں کروا سکتے، ہم نے صرف سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب بھی ہوں، ہم ہر دفعہ جیتیں بھی صحیح، ہم نے صرف اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے، خود عمل کرنا اور صرف دوسروں کو پہنچا دینا، آگے کوئی مانے یا مانے، میں تو ہوں صرف پہنچا دینے والوں میں سے، وہ بات ختم کر کے خاموش ہوا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا، لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ اٹھ کر اس کے لیے ہاتھ بلند کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ مسکرا کر ان کو دیکھ رہا تھا، وہ فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے ہی جیت گیا تھا، اس کو بس علم دیر سے ہوا تھا۔ 16 سال بعد، وہ اوپر سے دیکھنے سے کسی امریکی ریاست کا کوئی مصروف شہر لگتا تھا، خوبصورت اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، مصروف سے تیز تیز چلتے لوگ، ایسے میں وہ مخالف سمت سے چلتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی، تیز ہوا کے باعث سیاہ بال اڑ اڑ کے چہرے پہ آ رہے تھے، اور وہ بار بار ان کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، خوبصورت چہرہ، سیاہ شفاف آنکھیں اور ایک بے نیاز مسکراہٹ، وہ مگن سی چلتی آ رہی تھی جب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ٹکرا گی، سوری، مسکرا کے معذرت کی تو وہ آدمی نو پرابلم کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب کہ وہ واپس مڑی اور قدم بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مردانہ والیٹ کھولا، اس آدمی کا آئی ڈی کارڈ، چند ویزا کارڈ، کڑکڑاتے ہوئے ڈالرز کے نوٹ، گڈ، اس نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ جیب میں رکھے والیٹ قریبی بن میں اچھالا اور نوٹ مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گئی۔ ایک بیکری کے قریب وہ رکی اور اندر چلی گئی، جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبا تھا، کیک کا ڈبا، اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی، وہ ڈبا لیے سڑک کنارے چلتی گئی، یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگیں، وہ نیچے اترتی آئی، وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا، شکل سے وہ ڈاؤن سٹرڈ روم کا شکار لگتا تھا، دنیا مافیا سے بے خبر، وہ اس کے پاس آ بیٹھی وہیں زمین پہ اور ڈبہ کھول کے درمیان میں رکھا، اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس میں ننی سی موم بتی رکھی تھی، उसने लाइटर निकाल कर जलाया, मोमबत्ती रोशन की और स्याह फार्म को देखा। वो गायब दिमागी से उसे घूर रहा था। लड़की ने अपने टखने से जींस ऊपर की, वहां बंदा चाकू निकाला और केक के करीब लाई, फिर फूंक मारी, शोला बुझ गया। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू सोनिया, वो अब केक को देखते हुए मदहम उदास सा गुनगुना रही थी, साथ में चाकू से उसे काट भी रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा मेरी सालगिरह ऐसे मनाते थे कि सारी दुनिया देखा करती थी। शहर की सबसे ज़्यादा शानदार सालगिरह शायद मेरी होती थी। और अब, उसने गहरी सांस अंदर खींची, और अब मैं उनके साथ सालगिरह नहीं मना सकती। मैंने कितने साल उनके साथ सालगिरह नहीं मनाई। ओ तुम क्या जानो, मेरा बाप कितना अजीम इंसान था। फिर आंखें उठा के बूढ़े भिखारी को देखा और मुस्कुराई। इतना अरसा खोए रहने, बिक जाने, जुल्म सहने के बाद मेरी दादी ने मुझे ढूंढ ही लिया, मगर मेरी किस्मत मेरे बाबा से अलग है। अल्बर्ट, तो मेरी दादी ने मुझे अपने बेटों की तरह बड़ा नहीं किया, उन्होंने मुझे एक हथियार की तरह तराशा है। उसकी आवाज़ सर्द होती गई। मैंने इतने धिक्के खाए हैं कि अब मैं हर किस्म के लोगों से लड़ना और उनको हर तरह से मारना सीख चुकी हूँ। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज सुबह मालूम हुआ है कि मेरे बाबा जिंदा हैं। और अब अल्बर्ट, तो मुझे अपने मुल्क वापस जाना है, अपने बाबा को ढूंढने, उनको वापस लाने और अपने ख़ानदान को जोड़ने के लिए। कहते कहते उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा जागा, चमक पुरतपिश पर जैसी चमक सुलगती हुई लकड़ी की सी हिद्दत। और आज शायद मैं आखिरी दफ़ा तुम्हारे साथ बैठकर कुछ खा रही हूँ, अब शायद मैं वापस ना आऊँ। मेरा सफ़र बहुत तवील है और मुझे सिर्फ अपने ख़ानदान को इकट्ठा नहीं करना, बल्कि मुझे, आंखें सुलगने लगीं। ट्रेन करीब आ रही थी और उसकी आवाज़ में सोनिया की आवाज़ दब सी गई, मदहम सरगोशी में बदल गई। मुझे उस एक शख्स और उसके ख़ानदान से भी अपना इंतकाम लेना है। मैं उसका नाम कभी नहीं भूली, मैं उसकी आंखें नहीं भूली। वो आखिरी दफ़ा मुझे अस्पताल के कॉरिडोर में नज़र आया था, फारिस गाजी। मैंने उस दिन का परसों इंतज़ार किया है अल्बर्ट, तू जब मैं पूरी तरह तैयार होंगी और मैं उसके ख़ानदान के एक एक फ़र्द को हर उस जुल्म की सज़ा दूंगी जो उन्होंने मेरे ख़ानदान पर ढाया था। मैं एक एक ज़ख्म का बदला लूंगी। उस आदमी ने मेरी सारी दुनिया तारीफ कर दी, वही बजाय हर चीज़ की। 14 साल उसने और उसके ख़ानदान ने सुकून से गुजार दिए, मगर अब और नहीं। उसने केक का डब्बा अल्बर्टो के तरफ बढ़ाया और खुद बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई, आंखें पुरतपिश थी और चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद। अब वो अपने एक एक जुर्म का हिसाब देगा। मेरी मोहब्बत करने वाले असीम बाप के साथ उसने जो किया वो उसका हिसाब देगा। वो अपने बाप को ढूंढ ना भी सकी तो फारिस गाजी से ज़रूर मिलूंगी और वो इस मुलाकात को याद रखेगा। वैसे मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो मुझे कभी भूला नहीं होगा, उसे भी मेरी आंखें याद होंगी। और वो सामने से हट गई, केक का डब्बा यूं ही पड़ा रह गया। अल्बर्टो ने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, वो कहीं नहीं थी, ऐसे जैसे भीड़ में गायब हो गई हो, किसी जिन की तरह, किसी परी की तरह। और अगर कभी तुम्हें कोई कहे कि इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता तो यकीन कर लेना, क्योंकि हर इंतकाम के आखिर में नए सिरे से बदला लेने के लिए और उस चक्कर को दोबारा शुरू करने के लिए एक सर्वाइवर ज़रूर बाकी बच जाता है। ख़त्म शुद्ध।